Uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De schatting die de organisatie van de zogenoemde klimaatmars in Amsterdam heeft gedaan, van 40.000 deelnemers, klopt wel ongeveer, zegt de politie. Die wil geen exact cijfer geven, omdat er mensen later zijn aangehaakt of eerder naar huis gegaan. De deelnemers aan het klimaatprotest riepen op tot meer maatregelen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Op Mallorca zijn 12 passagiers gearresteerd die direct na een noodlanding van hun vliegtuig zijn weggevlucht. 12 anderen worden nog gezocht. Het toestel van een Marokkaanse luchtvaartmaatschappij was onderweg van Casablanca naar Istanbul, maar moest een noodlanding maken op Mallorca. Dat was vanwege een passagier die ziek zou zijn. Zodra het toestel geland was, ging een groep mensen ervandoor, ook de zieke passagier. Onder andere hij is aangehouden, er bleek niets met hem aan de hand. Bij het RIVM is de afgelopen dag het hoogste aantal positieve tests per dag van dit jaar gemeld. En ook bijna het hoogste sinds het begin van de hele coronacrisis. Er waren ruim 12.000 nieuwe positieve tests. Dat zijn er ruim 1100 meer dan gisteren. Er liggen ook meer besmette mensen in het ziekenhuis. Nu bijna 1400, van wie 288 op een intensive care afdeling. Met ingang van vandaag zijn weer strengere coronamaatregelen van kracht. En de Nederlandse Kira Toussaint heeft op de EK Korte Maan in Kazan in Rusland op 3 afstanden gewonnen. Eerst won de rugslagspecialiste de 200 en de 50 meter en daarna ook nog de 100 meter rugslag. Het verschil met Maaike de Waard, die tweede werd, was maar 1/10 seconde. Het weer, vooral in het westen en noorden wat regen en een stevige zuidwestenwind, aan zee soms krachtig. Vanavond en vannacht op meer plaatsen wat regen en dan gaat het ook wat harder waaien. Het wordt een graad of 11 vannacht. Morgen trekken de meeste regenbuien weg. Er kan hier en daar nog een bui vallen. Het blijft 11 graden en de wind neemt later op de dag langzaam af. Dit was het NOS Journaal. Ster. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? De ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Samen Gezond, het grootste online gezondheidsprogramma van Nederland, is daarvoor jouw steuntje in de rug. Wil jij ook mee bewegen naar een leefkrachtiger Nederland? Meld je vandaag nog aan. Ontdek meer op menses.nl. Je ogen checken alles. Maar wie checkt jouw ogen? Kom regelmatig langs bij Pearl voor een goed zichtgesprek. Je krijgt dan een gesprek met een van onze opticiëns, een gratis oogmeting en ooggezondheidscheck en een persoonlijk advies dat past bij jouw leven. Zo hou jij je zicht op peil. Maak een afspraak op pearl.nl. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Alles wat je nodig hebt, verpakt in een Hornbach-shirt. De Hornbach-adviseur. Voor alle vragen over jouw project. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Langs de lijn met Tom van het Hek. Vier minuten over zeven op de zaterdagavond. We beginnen in Nijmegen. Er zijn weinig mensen daarbinnen, maar één is er. Frank Wielaert, NEC Heerenveen. Ja, ouderwets. Langs de lijn. 19 minuten zijn we onderweg. En NEC is op alle fronten de betere. Met bal, zonder bal. Kansen veel meer nog dan Heerenveen. Maar doelpunten hebben we nog niet gezien in Nijmegen. 0-0. Verder vanavond Willem II Sparta. Dat is om 8 uur. Dat is belangrijk onderin. Met name voor Sparta en PEC Zwolle Cambuur om 9 uur. We zijn met volleybal Orion tegen Dynamo. Er is kwalificatie natuurlijk voor de Formule 1 vanavond. Tijdverschil Mexico natuurlijk. Vanavond tussen 9 en 10 is daar belangrijk. De kwalificatie voor de startopstelling van morgen. We kijken terug op het EK veldrijden bij de vrouwen. Schaatsmarathon in Heerenveen. EK zwemmen, korte baan en buitenlands voetbal. Bomvol dus toch vanavond bij Langs de Lijn. We beginnen natuurlijk in Nijmegen, NEC, Heerenveen, Frank Wielaert. Jij weet dat Heerenveen eigenlijk dat je ook de andere kant op mag spelen. Nou, vandaag hebben ze dat nog niet echt heel erg ontdekt. Ik heb één schot richting het doel gezien van NEC. Dat was van Halilovic, mocht geen naam hebben. Brandenhorst had die bal vrij gemakkelijk aan de andere kant. Wel een kans of 3-4 gezien. Waarbij Maus nadrukkelijk in actie moest komen om een doelpunt van de Nijmegenaren te voorkomen. Okita nu aan de linkerkant van het veld in balbezit. We zijn 20 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Maar dat ligt dan toch vooral aan het feit dat NEC de kansen die het heeft gekregen nog niet heeft afgemaakt. Tafsan nu aan de bal. Die heeft ook een grote kans gehad. Probeert het nu weer. Maar wordt opnieuw gestuit vlak voor de goal van Maus. Waar Jordi Bruin de hele tijd gevaarlijk opduikt. En nu zo kort bij de doelman dat hij ook geraakt is aan de enkel. Een goede bal richting de punt van het strafschopgebied aan de rechterkant. Tafsan dan achterlijntje halen. Proberen Bruin bij de eerste paal nog te bedienen. Maar die heeft dan net te weinig ruimte om die bal bij de eerste paal voorbij Maus te tikken. Want hij staat net een metertje of twee te ver voor die eerste paal. Om de bal de juiste richting mee te kunnen geven. Dan kan Maus op zijn dooie gemakje. Want Heerenveen heeft wel even wat lucht nodig. Die bal op de rand van zijn doelgebied neerleggen. Om vervolgens die bal naar voren toe te jagen. En eens kijken of Heerenveen dan daar voorin een bal enigszins kan vasthouden. Eigenlijk lukt dat maar op één manier om die bal voorin te krijgen. En dat is als je Joey Veerman aan de bal krijgt. Hij doet vandaag weer mee vanaf het begin. Hij was er vorige week niet bij, want geblesseerd. Die andere Veerman was er ook niet bij. Die was gepasseerd. En nu speelt hij wel, want Siem de Jong is er niet bij. Ja, en dan heb je een spits op de bank zitten die af en toe wel eens een doelpunt maakt. Hij heeft er 5 gemaakt. Ruimschoots meer dan zijn ploeggenoten voor elkaar hebben gekregen. Dus het is ook wel goed dat die er weer staat. Alleen tot nu toe nog niet in actie gekomen. Akman dan op 20 meter van de goal. Bal breed richting Okita. Linkerkant van het veld. Punt 16, linkerkant. Probeert te schieten, maar daar staat zelfs Bas Nijhuis nog voor. Dat is het mooie van als je zo laag zit. Het is een beetje lastig kijken, maar je ziet wel dat Bas Nijhuis dan ineens in de lijn van het schot van Okita terechtkomt. En dat het dan, hij probeert nog aan de kant te gaan. En dat doen de verdedigers van Heerenveen niet. En dus zit er uiteindelijk nog een verdedigend been aan. Bas Nijhuis blijft er nog maar net vanaf. En kan NEC vanaf de rechterkant weer een hoekschop gaan nemen. Die zijn steeds heel gevaarlijk. Die indraaiende ballen van El Karouani. Daar heeft Heerenveen moeite mee om die te verdedigen. NEC was in hun tijd in de eerste divisie, en dat was natuurlijk nog vorig seizoen, heel goed in dit soort momenten met hoekschoppen. Toen hadden ze ook nog Rens van Eijden bijvoorbeeld. Maar nu wil het nog niet lukken om daar echt gevaarlijk uit te worden. Hoewel die hoekschoppen van El Karouani best goed zijn. Deze belandt ook weer in de veilige handen van Maus. En dus heeft Heerenveen in ieder geval weer eventjes de bal. Deze twee ploegen. NEC 7e, Heerenveen 12e. Heerenveen heeft van de laatste 5 wedstrijden er 4 verloren. Wel steeds nipt. Maar het heeft heel veel moeite met het maken van doelpunten. En het wordt natuurlijk niet makkelijker als je Veerman op de bank gaat zetten. Henk Veerman in dit geval, topscorer met 5 doelpunten. Matsen onder druk gezet, dat doet NEC ook heel goed als ze de bal niet hebben. De opbouw van Heerenveen goed verstoren. Die hebben heel veel moeite om op de helft van NEC terecht te komen. Schöne zit er nu bij op het moment dat die bal richting de helft van NEC gaat. En dan hebben de Nijmegenaren de bal alweer terug. 23 minuten is NEC aan het voetballen tegen Heerenveen. Het is ruimschoots de baas, alleen nog niet op het scorebord. Daar staat 0-0. Ruimschoots de baas was wel Excelsior vandaag in de keukenkampioendivisie bij Telstar. In Velsen won de formatie van trainer Marinus Dijkhuis met maar liefst 5-2. En de Rotterdammers staan nu 2e op 3 punten van koploper Volendam. Dat dus gisteren gelijk speelde tegen eigen huis tegen Emmen. Dan gaan we het hebben over het zwemmen. Wereldkampioenen was ze al. En sinds, oh nee, dat is natuurlijk dat is het iets heel anders. We gaan naar het zwemmen toe. Ik zat ineens bij het veldrijden te praten. We hebben het over de voorlaatste dag van het EK zwemmen korte baan in Kazan. 5 finales, Nederlanders in actie. En er werden veel medailles gepakt. En natuurlijk volgt Jeroen Guter voor ons het toernooi. Jeroen, welkom. Ja, dank je, Tom. Laten we maar beginnen met die 100 meter rugslag bij de vrouwen. Goud en zilver, hè? Ja, dat was een ongelooflijk spannende finale. Daar had eigenlijk niemand rekening mee gehouden. Want Kira Toussaint is doorgaans veruit de sterkste. Maar Maaike de Waard is in de vorm van haar leven. En dankzij een aantal geweldige onderwaterfases maakte ze Toussaint ongelooflijk moeilijk. En het kwam echt aan op de laatste meters, nou, de laatste centimeters eigenlijk. En de aantik was net goed genoeg van Toussaint om te kunnen winnen en daardoor haar derde rugslagtitel te pakken. Ja. Het was een hele spannende finish, zoals je zei. Ook Toussaint had dat zelf door. De laatste baan lig ik op mijn linkerzij. En toen kon ik dus Maaike, het kant van het veld waar Maaike lag, kon ik zien. Dus ik kon zeker zien dat ze dicht naast me lag. En ja, dan is het gewoon race afmaken. Finish. En gewoon je eigen race afmaken. En dan zie je achteraf pas wat nou de uitslag geworden is. Je pakt dus nu je derde gouden medaille op die rugslag. Hè? De 200, de 100 en de 50. Hoeveel voldoening geef je dat? Wat betekent dit voor je? Ja, de 50 en de 100 kwam ik hier als de topfavoriet. En dat is iets wat best wel lastig is. Want er worden dan heel veel verwachtingen op je gelegd. En dat doe ik zelf ook, hoor. Ik dacht, ik heb zelf ook de tijden gezien die andere meiden hebben gezongen tot nu toe dit seizoen. En het is toch wel moeilijk om het dan even te doen. Dus ik ben vooral na deze race, was ik vooral ook heel erg opgelucht dat het gelukt is. En ja, gewoon de clean sweep noemen ze dat dan op de rugslag. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. En ik had niet verwacht dat we dat ooit zou lukken. Dus ik ben er wel heel trots op, ja. Chiara Toussaint, de sweep en het korte verschil. Hoe moeten we haar prestaties nu inschatten? Want er is ook een WK korte baan volgende maand al, hè? Ja, dan zal de concurrentie ongetwijfeld heviger zijn. Maar dan ben je altijd geneigd om te kijken naar de tijden. Die tijden zijn op dit moment gewoon prima. Dus ze gaat zonder meer meedoen onder medailles, onder titels. En wat het dan uiteindelijk waard is, ja, dat is ook vorm van de dag. En hoe sterk is de concurrentie? Maar ze boort zeker bij de favorieten. Ik wou net zeggen, dit zijn serieuze titels die ze hier haalt in serieuze tijden. Nou ja, kijk, de tijd is het belangrijkste. Ja. De titel is niet altijd even serieus, omdat de kwaliteit van het toernooi niet altijd even hoog is. 4x50 meter vrije slag gemengd, ook goud voor Nederland. Ja, die finale is eigenlijk nog maar net afgelopen. En dat was een heel goede finale van Nederland met Jesse Putz als startzwemmer. Daarna Tom de Boer, die de snelste van het hele veld was. Heeft al een paar keer heel goed gezwommen tijdens deze Europese kampioenschappen. Met name op de estafette. Daarna Maaike de Waard. Nou, zoals ik al zei, in de vorm van haar leven. Dus die voorsprong die Nederland na twee zwemmers had, werd alleen maar uitgebouwd. En uiteindelijk moest Kim Bus het afmaken. Dat werd nog een beetje spannend, maar ze hield prima stand in de laatste baan. Dus een overtuigende zegen van Oranje. Dan gaan we naar een naam die we allemaal wel kennen. Arno Kamminga natuurlijk. Favoriet was hij voor de 200 meter schoolslag. Kon hij dat waarmaken? Nee, dat kon hij niet waarmaken. Hij kwam uiteindelijk een honderdste van een seconde tekort. En dat had alles te maken met de finish. Hij moest bij zijn laatste slag nog een stukje uitdrijven eigenlijk. Terwijl zijn tegenstander Simonovic nog een slag kon maken. En dat bepaalde dan uiteindelijk net het verschil. Ja, 1/100ste van een seconde is natuurlijk ongelooflijk zuur als je op die manier verliest. Hij had natuurlijk al verloren tussen aanhalingstekens. Hij werd derde op de 100 meter schoolslag. Toen zat die Simonovic er ook bij. Met Martin Engi werd uiteindelijk Europees kampioen. Maar dat doet niet ter zake. In deze race had Kamminga het echt willen laten zien. Hij was natuurlijk wel gekomen naar Kazan om minimaal 1 keer Europees kampioen te worden. Maar dat gaat niet lukken, want morgen hebben we dan nog de 50 schoolslag. Maar ja, daarop heeft hij geen kans. Nee. 200 meter vrije slag bij mannen. Ook 2 medailles voor Nederland. Nou, dat was sensationeel, moet ik zeggen. Ja, dat was hartstikke goed. Dat kondigde zich al enigszins aan met Luc Kroon en Stan Pijnenburg. Nou ja, uiteindelijk wordt Kroon op het laatste moment voorbijgezwommen door de Roemeen Popovici. Dat is niet zomaar een zwemmer. Die wordt echt gezien als een van de toekomstige grote zwemmers voor de komende 10 jaar eigenlijk wel. Iemand van het kaliber van de hoogband misschien. Dressel, echt dat niveau wordt er wel in hem gezien. Dus het is niet zomaar iemand van wie ze verliezen. Maar het was een hele boeiende race, omdat Stan Pijnenburg er als een haas van doorging. Heel lang vooraan zwom. Kroon ging juist mee in het tempo van de anderen. En tijdens de 400 vrij, die Kroon won op dag 1... toen bleek al dat hij over een enorm eindschot beschikt. Nou, dat kwam er ook uit. Alleen de man die hij al had gepasseerd, Popovici, die knokte zich terug. En die was uiteindelijk toch net iets eerder bij de muur. Maar dat was echt een geweldig goede finale. Op een natuurlijk toch belangrijk nummer, die 200 vrij. En dat is hartstikke goed dat Nederland in ieder geval zilver en brons aan overhaalt. Als we dit allemaal optellen, een enorme relatieve medailleregen hier. En dan zei je al, ja, je moet dat toernooi natuurlijk een beetje bekijken. Hoe moeten we het bekijken? Hebben we toch wel een aantal mensen weer die naar voren kunnen kijken en er echt aan zitten te komen? En echt goed naar voren kunnen kijken? Ja, nou kijk, je verwacht van de toppers de medailles. Nou, Toussaint, die doet dat, hè, met 3 keer goud. Kamminga, die grijpt er een beetje naast. Maar daarachter de doorbraak van Luc Kroon, zou je kunnen zeggen. Met goud op de 400 en zilver op de 200. Ik ben zeer te spreken over het zwemmen van Stan Pijnenburg, die nu ook in de finale staat van de 100 meter vrij. Heeft het Nederlands record nog verbeterd vandaag. Dus wat dat betreft, hè, dan heb je toch al die 200 gezwommen. Maar dan verbeter je ook nog eventjes het Nederlands record op de 100. Vind ik er zeer goed uitzien op dit moment. Maaike de Waard, met haar onderwaterfase is echt geweldig. Maar dat is natuurlijk toch vooral het korte baan zwemmen. Maar die heeft ook echt wel een sprong gemaakt. En daarachter nog niet dat je zegt van, god, er komen er heel veel aan. Maar her en der zie je wat nieuwe gezichten. En wie weet. Wie weet. Kunnen we morgen nog wat verwachten? Ja, we hebben finales, maar doen we nog echt mee morgen? Tom, ik heb net weer 231 races achter de rug. Ik ben even het overzicht kwijt, sorry. Nou, morgen is in ieder geval die laatste dag. Vanaf 4:30 de finales, dan zit jij er weer helemaal in. Laatst op de NOS.nl en via de app. We gaan vast wel een medailletje winnen, denk ik. We gaan vast nog wel een medailletje toevoegen. Jeroen Guter, dankjewel. Kan niet anders, hè, dan Santana met Black Magic Woman. Geen onderbrekingen. NEC, Frank Wielaert tegen Heerenveen. NEC nog wel steeds sterker? Ja, maar Heerenveen komt langzaam maar zeker wel wat meer naar voren. We hebben wel in ieder geval nog een aardige kans gezien, een schietkans. Maar het heeft nog geen doelpunt opgeleverd. Ook NEC niet trouwens. Die gaan heel slordig met de mogelijkheden om die ze krijgen. 34 minuten onderweg. 0-0 staat het nog altijd in Nijmegen. El Karouani met een vrije trap. Richting de eigen achterlijn. Aan de zijlijn. En willen ze kort opbouwen. Maar ook Heerenveen zet af en toe is goed druk. Nu met Halilovic bijvoorbeeld. Wel bal over de zijlijn. Maar dan kun je op diezelfde plek wel op die ingooi druk blijven zetten. En proberen die bal vroeg op de helft van NEC te veroveren. El Karouani met de ingooi kijkt. De bal moet natuurlijk naar voren. Schöne beweegt die kant op. Barreto kan de bal dan teruggeven in de richting van Odenthal. Probeert hem diep te leggen. Dat lukt ook wel. Maar Matsen pikt op voor Heerenveen. En dan is Veerman aan de bal. Probeert die andere Veerman te bereiken. Bal aan de buitenkant gespeeld. Terwijl Veerman net onderweg was naar de binnenkant. En dus gaat hij onverrichte zaken over de achterlijn de bal. En dus kan NEC een doeltrap gaan nemen. Dat doen ze vlot en kort. Om ook te proberen op te bouwen van achteruit. Maar Heerenveen nu ook even goed druk zet. En heeft NEC ook ineens moeite om van de eigen helft af te komen. Ja, NEC heeft echt hele goede kansen gehad. Akman bijvoorbeeld in de counter. Kreeg een bal goed diep gespeeld. En had zo door kunnen lopen. Er waren twee verdedigers van Heerenveen mee. Maar hij had ook een ploeggenoot bij zich. Tafsan. En die wilde die wel aanspelen. Alleen koos hij net het verkeerde moment. En zeker ook de verkeerde richting. Want hij speelde de bal zo in de voeten bij Nick Bakker. En dat is een verdediger bij Heerenveen. In plaats van dat ze dat met 2-2 wisten uit te spelen. Die counter lukte dat dus uiteindelijk niet. Dus Heerenveen leeft nog altijd. En intussen overigens, wat ik wel bewonderenswaardig vind, is dat al die fans van NEC buiten dit stadion, die staan in één hoek met z'n allen heel veel herrie te maken. Zoveel mogelijk, zodat er toch nog een soort van beleving in dit stadion is. Dat is dan in ieder geval nog het enige verschil met lege stadions in de coronatijd. Buiten het stadion zit wel het nodige aan beleving. Maar binnen het stadion is het even vervelend als dat het was in de coronatijd. Met al die lege stoeltjes. Je kan wel de voetballers goed verstaan. Zeker als je zo kort op de lijn zit. Als ik dat zit 2 meter van de zijlijn vandaan. Maar het helpt allemaal niet als het gaat om kansen en goals. 36 minuten onderweg in Nijmegen. 0-0. Gaan we het hebben over het veldrijden. Wereldkampioenen was ze al. Sinds vandaag mag ik zich namelijk ook Europees kampioen veldrijden noemen. Op het zware parcours in de Drentse Wijster was Lucinda Brand namelijk de sterkste van allemaal. En natuurlijk keek Gio Lippens voor ons. Gio, welkom. Goedenavond. Ja, dankjewel. Goedenavond. Was het was oppermachtig? Is dat woord goed? Ja, ze was oppermachtig. Ze was de sterkste van allemaal. En dan met name ook fysiek de sterkste van allemaal. Want het was een parcours voor meiden die veel wattages kunnen trappen. Die hoge wattages kunnen trappen. Ja, en Lucinda Brand is daar een meester in. Anderhalve ronde duurde het. Toen was ze even wat slimmer dan de rest. Toen besloot ze niet van fiets te wisselen in de wisselzone. En toen nam ze voorsprong op de concurrentie. Op onder andere Cata Blanca Vas en Yara Kastelein, dat soort vrouwen. Ja, en toen was het gat geslagen. Dat gat werd alleen maar groter. En als je kijkt naar de verschillen, ja, dat zijn echt grote verschillen hoor. 56 seconden het verschil tussen Lucinda Brand en de nummer 2, die Hongaarse Vas. En dan de rest allemaal dik boven de minuut. Ik kijk naar Denise Betsema bijvoorbeeld. Hè. Daar hebben we eerder dit seizoen toch ook al veel van gezien. Die eindigde op ruim 2 minuten op de 5e plek. Dus echt grote verschillen. Laten we eerst even naar Lucinda Brand zelf luisteren. Want ze zei, ja, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om er al zo snel vandoor te gaan. Nee, zeker niet. Er staat heel veel wind hier. Altijd eigenlijk wel. Dus je hebt best wel voordeel om in het wiel te zitten. Maar ja, ik had ineens gehad. Ja, dan moet je dat natuurlijk wel gewoon aangrijpen. En als ze dan terugkomen, dan kun je altijd nog weer schakelen. Ja, maar wat dacht je toen je daar zo vroeg met je neus in de wind zat? Gewoon gas geven. Eens kijken wat het doet. En vooral zorgen dat ik zo net niet over mijn toeren heen rijd. Was dat moeilijk? Gelukkig heb ik wat ervaring met tijdrijden. Dus zeker niet makkelijk hier. Hè. Dit is een heel lastig stuk, zo die steile wand omhoog door het gras. En dan helemaal tot boven op de kassaatjes. Dat is echt een loodzwaar stuk. Wind tegen ook een beetje daar. Dus het was zeker niet makkelijk. Maar ik had duidelijk een goede dag. Ja, en wint dan ook degene met de meeste power? Voor vandaag wel, dan denk ik. Ja, ik denk niet dat het een parcours was wat er omloog. Nee. Dan ben je wereldkampioen en ook Europees kampioen. Ja, tof hè? Ja, leuk is dat hè? Ja, zeker, absoluut. Was echt wel een groot doel ook wel eigenlijk. De afgelopen weken liep het niet helemaal zoals we hoopten. Maar ja, het is toch wel gaaf dat het dan toch lukt in eigen land. Was dit je beste dag van het seizoen? Nee, die heb ik helaas al een keer training gehad, denk ik. Dat gebeurt toch stiekem best vaak, hè? Maar het was absoluut echt een hele goede dag. En dat is weer een beetje de oude ik. Die zin naar brand. Dus noemde jij al een naam, Gio? Dat is die Hongaarse mevrouw die niet alleen vandaag, maar de laatste weken al. Dat is wel een nieuwe lood aan de boom, hè? Ja, want eigenlijk was het in Nederland zo dat we beheersten dat veldrijden bij de vrouwen. Hè? Zeker al die Nederlandse vrouwen die gewoon... Want als je ook nu naar de uitslag kijkt, bij de eerste vijf staan gewoon vier Nederlandse vrouwen. Yara Kastelein derde, Céline Del Carmen Alvarado, de uitredend Europees kampioene vierde, en Betsema vijfde. Hebben we ook nog Annemarie Worst op de zevende plaats. Maar ja, die Blanca Vas die komt daar toch heel snel aanzetten. En dat is eigenlijk een vrouw die alles kan. Ze is pas 20 jaar oud. Wordt sinds kort ook getraind, gecoacht door Lars Boom. Nou, daar weten we van, hè, dat hij heel veel verstand van veldrijden heeft. Hij was ooit wereldkampioen. En die Vas, ja, op de 20-jarige leeftijd heeft ze al een vierde plek gehaald op de Olympische kampioen, op de Olympische Spelen, op de mountainbike. Ze is al vierde geworden op het wereldkampioenschap op de weg, hè, een paar weken geleden in Leuven. Daar sprinten ze gewoon nog eens even om de ereplaatsen. En dit kan ze dus ook. En ja, het is eigenlijk nog een belofte. Dus ze had ook makkelijk bij de beloftecategorie kunnen meerijden. Maar die heeft dus eigenwijs besloten om mee te doen met de grote vrouwen. En dat gaat er echt eentje worden waar we in de toekomst veel van gaan horen. Het enige waar ze niet echt van houdt is lopen tijdens het veldrijden. Want dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig. Ja. Alleen daar had ze vandaag een parcours dat op de lijf geschreven was. Want het was vooral fietsen, fietsen, fietsen. En ze heeft heel veel kracht in de benen, net als Lucinda Brand. Alleen ja, dan wint toch de ervaring. Hè. Brand is 12 jaar ouder dan Vas. En dan heb je toch uiteindelijk net iets meer macht in je benen. Heb je iets meer hardheid ook in je lijf. En dan win je zo'n wedstrijd. Maar die Vas die komt er zeker aan. Ja, dat is mooi voor het veldrijden. Dan even, want je zei al iets over het parcours. Daarin wijzen rond die Vanberg die we langzamerhand allemaal wel kennen. Was het wel een echt veldrijparcours dan? Ja, de meningen zijn verdeeld. Het is wel grappig. Ik kwam Reinier Groenendaal. Dus niet Richard, maar de vader van Richard Groenendaal. Hè? Grootheid uit het verleden. En die liep daar een beetje sipkijkend rond. Die zei van, nou, ik vind het eigenlijk helemaal geen veldrijparcours. Want het is niet technisch. Het is eigenlijk alleen maar hard rechtdoor stampen. Maar ja, dan kom ik ook weer een paar Belgische mensen van de Belgische Bond tegen. Belgische wielercollega's ook van de kranten. En die zeggen van, joh, wij vinden dit prachtig. Want ook dit is veldrijden. Het is niet per se veldlopen. Dat er eens een keer een parcours tussen ligt waarin er vooral heel veel geklommen moet worden. Hè. Meer dan 600 meter klimmen. Ja. Niet verticaal, maar... klimmen, zeg maar, 600 meter in de lengte van het parcours. Ja, dat zegt toch wel heel veel. En ja, die Vanberg, dat weten wij al een paar jaar, die is behoorlijk stijl. Dat weten we van de Nederlands kampioenschap op de weg. Nou, de Belgen weten het nu ook. Het levert echt gewoon spectaculaire wedstrijden op. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik me toch langzamerhand een beetje in het kamp begin te scharen van mensen die zeggen, dit parcours deugt. En we hebben een geweldige wedstrijd bij de belofte mannen gezien met 4, 5, 6 mannen die tot in de laatste ronde met elkaar strijden. En ik denk dat we dat morgen bij de mannen, bij de echte grote profs, ook gaan krijgen. En dat is ook lekker spannend. Ja, want even de status van het EK, er ontbreken wel wat toppers, hè, morgen, mogen we wel zeggen. Toch? Ja, er ontbreken toppers. Hè. We weten allemaal dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel, ja, dat die er niet bij zijn. Bij de vrouwen trouwens geen Marianne Vos, die heeft ook een rustpauze ingelast. Hè. Die komen pas weer in het tweede deel van het seizoen, komen ze boven water en dan maar in de richting van het wereldkampioenschap dat in Fayetteville in Amerika wordt gehouden. Dus het is wat dat betreft altijd een gedevalueerd verhaal. En als ik dan gewoon kijk naar de mannen, de sterkste op papier is Eli Iserbyt. Die heerst in de wereldbeker dit jaar. Maar Iserbyt weet ook, hij is ook de Europees kampioen van vorig jaar, dat als straks Mathieu van der Poel en Wout van Aert en Thomas Pidcock, vergeet die niet, als die weer terugkomen, ja, dan heb je toch wel kans dat hij weer de tweede viool moet spelen. En dat die andere mannen gewoon die veldritten weer naar hun hand gaan zetten. Dus nee, het is inderdaad een wat gedevalueerd kampioenschap altijd. Maar aan de andere kant, je merkt wel dat die trui toch echt wel iets is waar heel veel renners, en dat zie je bij de vrouwen helemaal, maar dat zie je ook bij de mannen, ja, die willen toch wel graag die Europese trui met die sterren, willen ze toch te pakken krijgen. Uiteraard, morgen toernooi bij de mannen. We gaan er alles over horen. Gio, dankjewel. Gaan we terug naar Frank Wielaert bij NEC Heerenveen. Je hebt ons rustig laten uitpraten, Frank. Ja, kon ook makkelijk, want er gebeurde niet zo gek veel. 43 minuten gevoetbald is het dus vlak voor de rust in deze wedstrijd. En Heerenveen in de tweede deel van de eerste helft nadrukkelijk vaker op de helft van NEC te vinden dan in het eerste deel van deze wedstrijd. Nu ook weer met een hoekschop, rechterkant van het veld. Joey Veerman legt die bal klaar in dat kwart cirkeltje. Hij mag dat er net buiten doen. En van de assistent scheidsrechter aan die kant bal klaarleggen voor Halilovic. Die brengt hem dan in bij de tweede paal. Doet dat niet goed. Dus is de kans eigenlijk al weg als Van Rooij daar probeert te verdedigen. Maar dat uiteindelijk niet eens nodig is, want die bal is al achter geweest. En dus kan Branderhorst op zijn gemakje de doeltrap gaan nemen en weer proberen op te bouwen van achteruit. Marquez staat in ieder geval naast hem om de bal te krijgen. En Odenthal staat vooral te wijzen aan de andere kant dat de bal in de richting van Schöne moet. En dat gebeurt dan uiteindelijk ook. Jonkie heeft dus gelijk, die jonge centrale verdediger achterin bij NEC. Daar komen de Nijmegenaren weer richting de middenlijn met Bruin. Die een paar keer al gevaarlijk opdook voor de goal van Maus bij Heerenveen. Maar uiteindelijk niet wist af te ronden. Lichte overtreding. En Bas Nijhuis lijkt zich wel haast te verontschuldigen voor het feit dat hij daarvoor moet fluiten. Maar ja, hij onderbreekt wel het moment waarop Heerenveen kan gaan schakelen. Tafsan deed dat. En dus kan Heerenveen de vrije trap gaan nemen. Doet dat achteruit in de richting van Maus. Waar vandaan Heerenveen dus weer wil opbouwen. Dat doen ze onder andere met Siep van Ottelen. En dat is nou niet echt een naam waarvan je zegt, oké, daar heb ik wel eens vaker van gehoord. Hij speelde tot januari van dit jaar in Nijmegen, is ook een Nijmegenaar, heeft hier de volledige jeugdopleiding doorgelopen. Ging naar Heerenveen, speelde eind vorig seizoen een paar wedstrijden en mocht van vandaag in zijn eigen stad tegen zijn oude club in de basis beginnen. En dat moet wel haast speciaal zijn. Maar voorlopig is het moeilijk genoeg geweest. Zeker in het eerste deel van de eerste helft, waarin Nijmegen veel kansen had om doelpunten te maken. Maar het is ze niet gelukt. De eerste helft zit erop. Bas Nijhuis heeft gefloten voor het laatst in deze eerste helft. En voorlopig heeft Heerenveen het hier nog op 0-0 weten te houden in Nijmegen. Sé que te quedó grabado a fuego lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. To do this, I don't have a blueprint. Maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine. We got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área, de una jugada aérea, una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Ja, klaar zijn ze. La Pecatina, chef special, love down. Een toer wie een koe kunstwerk. Ja, en als u dit hoort, dan weet u dat we het gaan hebben over het buitenlandse voetbal. Angelo Terwiel is aangeschoven, de studio, hele dag voor ons alles gevolgd. Ja. We beginnen namelijk in de Engelse Premier League, waar om 2:30 al vanmiddag, dus je moest er vroeg bij zijn, belangrijke wedstrijd, kraken kunnen we wel zeggen, gespeeld werd. Hè? Ik was op tijd hier en ik zeg 2 woorden, United en City. Dan weet jij genoeg. Dan weet ik genoeg, hè, de nummer 1 tegen de nummer 2 van het afgelopen seizoen, Manchester United tegen Manchester City. Hè. Ja, ofwel de Europa League finalist tegen de Champions League finalist. Mooi rijtje in ieder geval, want ik wil je voor deze wedstrijd wel eventjes in de juiste stemming brengen. Ben je er klaar voor? Laat maar horen. Ah ja. Voor de wedstrijd, hè, dit. Ja, het Glory Glory Man United klonk natuurlijk weer op Old Trafford vandaag. Het uitgangspunt was interessant, want vorige week won het niet al te lekker draaiende Manchester United na de 5-0 thuisnederlaag tegen Liverpool gewoon even met 3-0 bij de Spurs. En City verloor thuis, en dat was toch verrassend, ondanks een rode kaart in de tweede helft, met 2-0 van Crystal Palace. En vandaag? Ach, luister maar even. Gundogan on the straight, oh, it's an own goal! An own goal, City take the lead! Cross from the left, and Eric Bay stretching for it, got a leg to it, and it flashed past to here at the near post, and it is the early Manchester City goal that Manchester United feared. An own goal too. United 0, Manchester City 1. Ja, tot zover Glory Glory Man United, want dit was al in de 7e minuut. City komt op 1-0 door een eigen doelpunt van rechtsback Eric Bailly. Sowieso was het al meteen vanaf het begin City dat de klok sloeg. En op Old Trafford grepen ze United dus meteen bij de strot. En de Gea had het echt druk. En op slag van rust werd het ook nog 0-2. Maar er is iemand die dit kan bevestigen, want aan de lijn hangt AD-correspondent Geert Langendorf. Hij is in Manchester en was vanmiddag ook bij de wedstrijd. Hoe was het daar, Geert? Goedenavond. Nou, het begon heel leuk. Tot 7 minuten was het 1 groot feest in het stadion. Daarna viel het gelijk stil en kwam eigenlijk al dat lawaai alleen maar uit het Cityvak. Die bleven 90 minuten lang sarren. Alsjeblieft vragen om Solskjaer in dienst te blijven houden enzovoort. Het was een ontzettend grote vernedering voor United. De score was maar 0-2, maar het had net zo goed 6 of 7 of misschien zelfs 8-0 kunnen worden. Dus dat was heel erg pijnlijk, zeker voor het thuispubliek. Ja, want met rust had het al met gemak 4-0 kunnen staan, zag ik. Ja, absoluut. Ik heb de kansen geturfd en... En de grote kansen waren er 12 of 13. En daar tegenover stond 1 schot van Ronaldo. Dat was wel een prachtige volley overigens. Ja. Maar die kon er helemaal niks tegenover stellen. Nee, City was echt een paar klassen beter, hè? Dat is heel duidelijk. Het was eenrichtingsverkeer bij United thuis. Maar wat betekent dit verlies nou voor United-trainer Ole Gunnar Solskjaer? Nou, 1 rij voor mij, dat is Steve McClaren. Je kent hem wel, de voormalige trainer van onder meer FC Twente. En die zei in een verslag voor een radiostation heel helder. Hij zit zwaar in de problemen. Elke trainer die weet dat tijdens de tweede interlandperiode knopen worden doorgehakt bij clubs. En dat is voor Ole Gunnar Solskjaer niet anders. Hij zei van, het zou mij echt heel erg verbazen als hij er over 2 weken nog zit. Ja. Aan de andere kant, United wilde heel graag Conte hebben, maar die hebben ze laten glippen. Die zit inmiddels nu bij Tottenham Hotspur. Maar als je een klein beetje luistert naar de fans, die zijn gek op Solskjaer als speler. Als de legende die in 99 in blessuretijd van de Champions League finale tegen Bayern die goal binnenschoot. Ja. Maar als trainer zien ze het gewoon niet in hem zitten. Het is gewoon klaar. Je merkt gewoon aan alles dat het op is. Ja. Dus, maar het gekke is dat Solskjaer er zelf over zegt na de wedstrijd vandaag. Ik denk niet dat ze me zullen ontslaan. We zijn gewoon ver verwijderd van de topteams in de competitie. Maar ik heb goed contact met de leiding. Ze zijn altijd eerlijk tegen me. En ik heb ook het beste voor met Manchester United. Ja, nou inderdaad, dat klopt. Ik hoorde ook om me heen van mensen die toevallig deze week nog contact hebben gehad met de clubleiding. Want die wilden natuurlijk hetzelfde weten. Wat gebeurt er als de derby ook weer flink verloren gaat? En die zeiden, nou, alleen als het echt een monsteruitslag wordt, overwegen om op straat te zetten. Dat werd het niet, maar als je kijkt naar het veldspel, het was zo droevig. Het leek een klein beetje het einde van een tijdperk. Ja, want Geert, goedenavond. Ik heb ook zitten kijken. Ik had bijna het idee dat je wel eens hebt met zo'n jeugdteam dat je in een competitie te hoog bent ingedeeld. Weet je wel, dat je na 10 minuten denkt, hadden we niet moeten doen dit jaar. Zo groot was het gevoelsverschil, man. Ja. Nou, absoluut. Ja, zo voelde het ook voor de fans achter me zaten. Er zaten fans keurig op de VIP-tribune. En die zaten elkaar aan te kijken van, het is toch schandalig. Hebben we dit ooit zo meegemaakt? En dan grapte er eentje nog van, ja, onder Van Gaal was het heel saai. Maar in ieder geval kregen we niet zoveel doelpunten tegen. Maar het was echt dramatisch, inderdaad. Ja. En dat is ook exact wat de Engelse media gelijk al na afloop zeiden. In haar pupillen tegen een volwassen team. Ja, hij is al een paar keer in leven gebleven natuurlijk daar door de laatste resultaten. Maar als ik het zo hoor, dan zou het wel eens afgelopen kunnen zijn binnenkort. Ja, dat lijkt mij inderdaad wel vrij aannemelijk. Want zelfs Ronaldo, toch, die afgelopen week nog tegen Atalanta met 2 goals redde. Waardoor ze nog een punt overhielden aan die uitwedstrijd in de Champions League. Ja. Maar zelfs die kan het niet in zijn eentje doen. Het lukt gewoon op dit moment niet. Nee. Angelo, gaan we dan maar verder over de Nederlanders. Want er waren nog een paar Nederlanders, nou ja, ook niet veel. Vertel maar. Ja, Geert, want zoals je weet kijken we hier ook altijd met een schuin oog naar de Nederlandse spelers en trainers in het buitenland. En dan komt de naam van aanstaande vader Donny van der Beek hier zo ongeveer wekelijks voorbij. En meestal kunnen we dan melden dat hij weer 90 minuten op de bank zat. Maar ja, dinsdag in de Champions League viel hij een paar minuten voor tijd goed in. En toen kreeg hij veel complimenten voor zijn spel. Hij scoorde nog bijna, was betrokken met een loopactie bij Ronaldo's gelijkmaker in blessuretijd. En vandaag mocht hij in de 55ste minuut gaan warmlopen en invallen in de 80ste minuut. En de BBC die leefde met hem mee. Well, here you go, Donny, another 10 minutes for you. Donny's second Premier League appearance of the season. Donny van der Beek came on as a substitute in the win here against Newcastle when Ronaldo was making his debut. So he's onto the field and he's replacing Fred. Hij mocht dus weer 10 minuutjes invallen. Het publiek juichte hem toe. Ook bij zijn eerste actie, een gewonnen duel. Wat kun je zeggen over zijn situatie bij Man United? Absoluut hopeloos. En dat is ook een van de redenen waarom de fans hem zo toejuichten. Die leven eigenlijk wel een beetje met hem mee. Die zien in hem, hij is wel een goede voetballer. Maar die merken gewoon dat hij absoluut geen kans krijgt. En die zien hem nu een beetje als een cultheld. Dus elke keer als hij warm loopt, dan juichen ze hem toe. Maar het gaat hem niet helpen hoor, deze 10 minuten van vandaag. Zolang Ola aan het stuur zit, is het klaar voor hem. Dat is een van de redenen waarom hij onlangs van zaakwaarnemer is gewisseld. Hij zat bij Guido Albers, nu zit hij bij Ali Dursun, die ook Frenkie de Jong begeleidt. Ja, en de insteek is heel duidelijk. Hij wil in de winterstop, wil hij gewoon kosten wat kost weg. Of dat nou op huurbasis is, of dat hij kan worden verkocht. Ja. Maar op Old Trafford ziet hij gewoon geen toekomst meer. Of een nieuwe trainer die het in hem ziet zitten, dat zou ook nog kunnen. Ik heb nog een ander vraagje voor je, Geert. Want die Glazer family, die eigenaren, die lagen vorig jaar nogal onder vuur. Nou ja, het gaat eigenlijk allemaal niet zo heel veel beter eigenlijk op het moment. Wordt daar nog iets tegen, spandoekjes of iets tegen ondernomen? Nee, dat is eigenlijk sinds de zomer is dat helemaal omgeslagen. Die boosheid over de Super League, waar ze United dan bij wilden voegen. Nou, die is een beetje geblust met Cristiano Ronaldo. Zeg maar. Ja, dat kan je eigenlijk een beetje vergelijken als het ultieme cadeau voor fans van Manchester United. Daar zijn ze zo blij mee dat eigenlijk ergens een storm wel een klein beetje is gaan liggen. Maar nu draait het een klein beetje de kant op van de duck-out. En daarin zit Ole Gunnar Solskjaer. En voor hem wordt het nu wel een klein beetje lastig inderdaad. Als de fans ook gaan roepen dat hij weg moet zo langzamerhand, dan wordt het einde echt nabij. Ja. Nou, ik denk dat jij eerder thuis bent dan Solskjaer, maar we houden de komende dagen in de gaten. Dank dat je ons even te woord wilde staan, Geert. Alsjeblieft. Hoi. Chelsea dan, want dan zou je zeggen, nou, die gaan eigenlijk relatief goed. Die hebben ook gespeeld, hè, vanmiddag. Zeker. Van de week wonnen ze in de Champions League met 1-0 bij Malmö door een doelpunt van Hakim Ziyech, die in de basis stond toen. En af en toe deed hij weer denken aan de Ziyech van Ajax. En vandaag in de competitie tegen de nummer 18, Burnley, denk je dan van, Chelsea zal wel weer beginnen met Ziyech. Maar nee hoor. Nee, gewoon op de bank. 90 minuten lang en het werd slechts 1-1. Dus tegen die nummer 18. Ja. Manchester City komt op 3 punten. En morgen speelt Liverpool. En bij winst komt het op 1 puntje van Chelsea. Dus het was geen vruchtbare dag voor Chelsea. Dan gaan we naar onderin. De Premier League hebben we ook nog een Nederlander. Krul bij Norwich City. Blundertje vorige week. Maar vandaag met de club in ieder geval kans op punten. Ja. Hij had weer kans, zullen we maar zeggen, met zijn club om de allereerste overwinning van het seizoen te boeken. Maar als we even inzoomen op zijn persoonlijke verhaal. Hij had wel natuurlijk een tikkie te incasseren gisteren. Hij zat niet bij de definitieve selectie van Louis van Gaal voor die laatste 2 beslissende WK-kwalificatieduels van Oranje. Ja, dus die werd zetten tegen Montenegro en Noorwegen. En het zou wel sowieso, hè, gezien zijn leeftijd en staat van dienst, wel eens over en uit kunnen zijn voor hem. Hè? Daar ziet het nu een beetje uit. Hè. Hoewel van Gaal hem natuurlijk in 2014 die grote kans gaf om die penalty-serie in te gaan. En daar kwam hij als held uit. Maar ja, zeur voor hem. Maar goed, terug naar zijn club, Norwich. Ja, tot vandaag waren er naast... beter. Ja, 8 verliespartijen, 2 gelijke spelen, waardoor het onderaan stond met 2 puntjes. Ze moesten naar Brentford, dat is de club die afgelopen seizoen ook promoveerde. Maar goed nieuws. De eerste overwinning is een feit. Het werd 1-2 voor Norwich en dus zijn ze van die hatelijke laatste plek af. Maar misschien is dat maar voor eventjes, want Newcastle staat op dit moment op het veld, speelt nog en tegen, staat 1-0 achter. Tegen Brighton en Hove Albion uit. En dat Newcastle heeft dus heel veel geld nu op de bank met die nieuwe eigenaar, maar ook heel weinig punten. Ja, dat is zeker zo. Het is natuurlijk zo een beetje een raar verhaal, het hele Newcastle-verhaal. Je weet dat die is overgenomen door een Saoedisch investeringsfonds, die club. En ook dat de clubs in de Premier League niet zo blij zijn met weer een poenerige club-eigenaar. En misschien had je het al meegekregen, maar Unai Emery, de trainer van Europa League-winnaar Villarreal, en dus ook van Arnaud Danjuma, schijnt bovenaan het verlanglijstje te staan van de Saoedi's. En heeft die Emery er zelf al iets over gezegd? Ja, hij heeft gezegd... ze hebben hun interesse kenbaar gemaakt, maar meer ook niet. En hij heeft nog een contract tot medio 2023. En hij zegt dat ze eerst maar eens met de club moeten gaan praten. Nou, financiële afwikkeling zal niet het grootste probleem zijn. De Premier League, jij blijft het volgen. Maar het volgende uur gaan we ook ons licht laten schijnen over de Bundesliga. Dank en tot zo. Yes. Soul Sister met The Way to Your Heart. We gaan praten met Armand Afsaroglu. Armand, goedenavond. Welkom. Goedenavond, Tom. Jij gaat straks voor ons Willem II Sparta verslaan. En daar gaan we het uiteraard ook even over hebben. Maar we gaan eerst naar een andere Rotterdamse club. Want het wijst er allemaal op dat verhaal van Feyenoord City nu definitief afgeblazen is. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, het heeft alle schijn van inderdaad dat het niet gaat gebeuren. Dat het nieuwe stadion er niet komt. RTV Rijnmond kwam met een verhaal vandaag waarin zij stelden na lang onderzoek en op basis van hun bronnen dat de kans dat het stadion er komt zo goed als nul is geworden. En dat heeft vooral te maken met het bouwbedrijf BAM en de prijzen om dingen te bouwen. Staalprijzen bijvoorbeeld zijn enorm de hoogte ingeschoten. Dat speelt een belangrijke rol in het feit dat het dus nog duurder is geworden om dat stadion te bouwen. En er komt nog iets bij. Ik heb zelf ook wat rondgebeld en ook wat gehoord over de strategie bijvoorbeeld van dat BAM. Dat ook geen financiële risico's meer wil lopen. Nieuwe baas, nieuwe koerswijzigingen, nieuwe strategie. En dat betekent dat zij eigenlijk zo risicomijdend voor de dag willen komen. En daar past eigenlijk dit stadion niet in. En dat betekent dat er dus ook veel meer risico's zouden komen voor de club Feyenoord zelf. En ja, toen Feyenoord dat hoorde, is er vanuit de club Feyenoord wel gezegd. Nog niet hard en officieel, maar toch wel in de wandelgang. Ja, op deze manier gaat het gewoon niet lukken. Volgende week is er een gesprek tussen alle partijen, ook in de gemeente van Rotterdam. Dan zal de knoop echt worden doorgehakt. Maar voor nu wijst alles erop dat de stekker eruit wordt getrokken. Nou, is Feyenoord Kringen heel lang gezegd, als dat er niet komt, dan kunnen we ook niet echt aanhaken. Wat betekent dit voor Feyenoord? Nou, dit betekent in eerste instantie dat ze echt een beetje de scherven bijeen moeten gaan rapen. Er komt een enorme financiële strop voor het stadion Feyenoord. Dat is een aparte organisatie dan de club Feyenoord. De club Feyenoord zat er voor zo'n 3 miljoen in dit nieuwe project. Het stadion voor 30 miljoen. Ja, dat betekent dat geld gewoon weg is. En dat geeft natuurlijk enorme consequenties voor die organisatie. Ik denk dat er ook wel een enorme strijd zou gaan ontstaan over of bijvoorbeeld de club ook niet een deel van dat geld zou moeten ophoesten. Dat wordt nog wel wat. Maar in eerste instantie zullen ze echt met elkaar moeten gaan zitten en kijken hoe het financieel nu allemaal gaat. En pas dan kunnen ze gaan nadenken over een plan B. Dat plan B hebben ze altijd wel een beetje afgehouden. Altijd gezegd, ja, renovatie van de huidige Kuip, dat kan gewoon niet. We moeten een nieuw stadion hebben. Maar ja, dat nieuwe stadion lijkt er dus echt niet te gaan komen. En dan komt dat plan B, waar in eerste instantie helemaal niet over werd gepraat. Misschien toch in beeld, want hoe je het ook went of keert, als Feyenoord nog 10 jaar in dit stadion blijft spelen, dan zal het toch een keer onderhouden moeten worden. En dat is de laatste jaren niet gebeurd. Ze hebben het deels bewust ook wel een beetje laten versloffen. Ze hebben er niks meer aan gedaan. En dat zal nu toch wel moeten gebeuren om het weer een beetje up-to-date te maken, de huidige Kuip. Ja, maar natuurlijk ook het vertrek van de directeur Koevermans gezien. De bedreigingen gingen ook mede over dit dossier. Betekent dat die nieuwe directeur in dat opzicht wat rustiger kan beginnen? Nou, het begint er wel steeds meer op te lijken dat die timing niet toevallig is. Ze zijn heel ver met Dennis de Kloeze, man uit de Verenigde Staten die daar bij LA Galaxy werkt. En die zou dan per 1 januari, als dat helemaal rondkomt, moeten beginnen. Ja, die zou er natuurlijk nooit zijn ingestapt als hier geen duidelijkheid over zou zijn. Want als hij nu zou instappen en nog steeds met dat stadiondossier bezig zou moeten, ja, dan begin je eigenlijk al met een enorme achterstand. En dan weet je dat je waarschijnlijk ook binnen afzienbare tijd weer wat boze fans in je tuin hebt staan. Dus het lijkt erop dat Feyenoord al zag dat het deze kant opging. En dat ze nu met de Kloeze inderdaad gewoon met een schone lei kunnen beginnen. Die zal dan niet te maken hebben met de last van dat nieuwe stadion. Omdat de komende tijd, de komende maanden, misschien zelfs het komende jaar, als dit inderdaad besloten wordt om de stekker eruit te trekken, dat er even helemaal niet over een nieuw stadion zou worden gesproken. Nou, dan sluiten we dit dossier voor nu even af. En dan gaan we naar dat andere dossier. Want ik hoor dat de speaker ook steeds zo onrustiger wordt achter jou bij Willem II en Sparta. Buitengewoon onrustig, Tom. Ja, buitengewoon onrustig. Zeer onrustig. Is het bij Sparta natuurlijk is het ook een beetje onrustig. En bij Willem II, die zijn heel goed gestart, maar die zakken ook wat weg, hè? Ja, zakken wat weg. We hebben 5-1 verloren in de vorige wedstrijd van FC Utrecht. Dat is natuurlijk wel een vrij fikse nederlaag. En Sparta heeft sowieso pas 1 keer gewonnen dit seizoen. En toen was het nog een stuk warmer dan het vanavond is in Tilburg. Ze wonnen een keer thuis van Fortuna. Maar dat is zo lang geleden dat niemand dat meer herinnert bij Sparta. Dat de afgelopen 2 weken zeer ongelukkig verloor. Henk Vrezer heeft de defensie vrij stevig neergezet. Maar ja, dan moet je wel de nul houden. En dat lukte Sparta niet tegen RKC. Toen werd het 1-0 in de 89ste minuut door Kramer. En vorige week bleef het ook heel lang 0-0 tegen Feyenoord. Maar werd het in de... En weg is hij even. Hij wilde zeggen, werd het in de... We gaan even buurten bij Frank Wielaert bij jou. NEC Heerenveen alweer ruim aan de tweede helft begonnen, Frank. 52 minuten zijn we onderweg. Het staat nog altijd 0-0. Daar heeft Heerenveen, zeker in het begin van de tweede helft, pech gehad met Halilovic. Die de bal tegen de lat schoot voor Heerenveen. NEC wat meer moeite om kansen te creëren in het laatste deel van de wedstrijd. En dus ook het eerste deel van de tweede helft. Om de wedstrijd weer wat meer onder controle te krijgen. Op de helft van Heerenveen te kunnen voetballen. Nu gaan ze dat weer proberen met Tausan, heb ik me laten vertellen. Moet je het eigenlijk uitspreken. Tafsan zeggen wij. Wij spreken die V gewoon uit. Maar Tausan is het. En het schijnt konijn te betekenen. Heb ik me, dus nou ja, misschien is hij wel een keer zo snel. Hij is wel zo verrassend af en toe uit de hoek gekomen. In ieder geval als speler vanaf die rechterkant bij NEC. Nu een kans voor Akman. Akman glijdt weg en schiet binnen. In eerste instantie kapt hij en dreigt hij om te vallen. En op het moment dat hij overeind blijft is hij dan ook daadwerkelijk zo goed vrijgekomen dat hij die bal voorbij Maus kan krijgen. En dan is NEC heel lang niet gevaarlijk geweest. Maar in de openingsfase van die tweede helft dan toch ineens helemaal vrij met Akman voor de goal. En dan is het 1-0 voor NEC. Als je de hele wedstrijd tot nu toe pakt, is die voorsprong dik verdiend voor de ploeg uit Nijmegen. Gaan wij weer even terug naar Arman. Die heeft zijn draadje er weer ingestoken. Arman, je viel weg toen je wou gaan vertellen dat Feyenoord in de laatste minuut ging winnen van Sparta. Ja, ik denk dat die speaker hier zo vervelend vond dat ik zoveel geluid maakte. En dat hij daarom besloot dat hij moet even zijn mond houden. Wat een geluid zeg hier van die muziekinstallatie. Niet normaal. Maar inderdaad, Sparta verloor door een goal van Dessers in de extra tijd vorige week. En dus twee keer op rij met 1-0 verloren in de blessuretijd. Dat is natuurlijk wel een tik voor een ploeg waar het sowieso al niet zo goed gaat als bij Sparta. De Vrezer heeft wel zijn elftal laten staan. Dus heeft niets gewijzigd. Is blijkbaar wel dus tevreden over de laatste twee wedstrijden. En gaat het toch op deze manier weer proberen tegen Willem II. Dat ook ongewijzigd is. Ondanks dus die nederlaag. Die 5-1 nederlaag tegen FC Utrecht. Dezelfde 22 namen dus. Die gaan het zo dadelijk tegen elkaar opnemen. Henk Vrezer met Sparta tegen het Willem II van Fred Grim. Vrezer die gaat na dit weekend weer vrolijk naar het Nederlands elftal. Maar hij zal heel graag willen dat hij zich gaat melden in Zeist. Met weer eens een overwinning op zak. Met 3 punten. Want dat is dus al veel te lang geleden voor Sparta. En ja, mijn voornaamste hoop is toch wel dat die speaker denkt, ik ben er wel klaar mee. Na 1,5 uur plaatjes draaien. Ik neem even een koffie en ik hou mijn mond. Maar goed, dat is misschien ijdeloop. Sterkte, tot zo. We spreken hier daarachter nog heel even snel naar Frank Wielaert. NEC dus op voorsprong, alles bij elkaar verdiend, zei je. Ja, 10 minuten onderweg in de tweede helft. Ja, zeker. NEC heeft tot nu toe eigenlijk een prima wedstrijd gespeeld. De beste kans voor Heerenveen was een schot tegen de lat van buiten het strafschopgebied van Halilovic. Maar die wordt nu ondersteboven geschoten door een ploeggenoot. Dat is Veerman die probeerde af te drukken. Maar Halilovic liep daar hinderlijk in de weg op een metertje of 20 van de goal van NEC. En dus moet daar nu ingegrepen worden door de fysiotherapeut die even een kijkje komt nemen. NEC op voorsprong gekomen in de eigen lege Goffert. Maar net daarbuiten is het feest bij de fans. 1-0 voor NEC. En het restant van die wedstrijd natuurlijk na 8. En dan is ook begonnen Willem II tegen Sparta. Buitenlands voetbal en alles wat verder ter tafel komt. Tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ja, jij komt er maar bij. Heerlijke paling, versgerookte palingen. Oh, smullen maar. Hoe breng je een paling naar zijn plaats van bestemming? Hoe meer ik naar hem kijk, hoe meer ik denk, jongen, wat ben jij eigenlijk een mysterieus dier? En allemaal kapotte kiezen, gaten, overal waar alles al een keer uitgetrokken is. Wat is de relatie tussen armoede en kiespijn? Dat ziet er niet uit, dan word je ook niet op aangenomen. Deze week in Docs. 2 korte audioverhalen van nieuw podcasttalent. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Je vertrouwde Friese vlag schenkt, roert en smaakt nog precies hetzelfde. Nieuw in een duurzame fles. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 9 keer gratis kans op 100.000 euro... en 2 keer gratis kans op 1 miljoen. En 600.000 andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Keuzevrijheid voor abortus? Bekijk het eens van de andere kant. Hoeveel keuze heb je als je gedwongen wordt tot abortus? En een ongeboren kindje heeft al helemaal geen keuze. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Archeologen hebben bij opgraving in Pompeji een kamer blootgelegd waar mensen moeten hebben geleefd die als slaaf werden gebruikt. De kamer in de Villa Civita Giuliana is maar 16 vierkante meter groot. Er stonden 3 bedden in, 2 grote en een kleinere, en in een hoek stonden 8 amfora. In zulke vaten werden voorraden opgeslagen. De onderzoekers vermoeden daarom dat er mogelijk een slavenfamilie leefde. Pompeji, ten zuidoosten van Napels, werd in het jaar 79 bij een uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder as. En daardoor is alles er achtergebleven zoals het op dat moment was. Een slachtoffer van geweld en misbruik in de jeugdzorg heeft een zaak tegen de staat verloren. De vrouw van 70 uit Amsterdam werd toen ze 4 was ondergebracht bij een pleeggezin in de Achterhoek. Daar werd ze jarenlang misbruikt en mishandeld. Pas na 10 jaar werd ze er weggehaald. De vrouw vindt dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld bij de behandeling van haar verzoek om erkenning en compensatie. Maar de rechtbank zegt dat de staat zich terecht beroept op verjaring. De vrouw moet ook de proceskosten betalen, zo'n 3400 euro. Op Mallorca zijn 12 passagiers gearresteerd die direct na de noodlanding van hun vliegtuig zijn weggerend. 12 anderen worden nog gezocht. Het toestel was onderweg uit Marokko naar Turkije en moest de noodlanding maken vanwege een passagier die ziek zou zijn. Met hem bleek niets aan de hand. En veldrijdster Lucinda Brandt heeft de Europese titel veroverd, ruim 9 maanden nadat ze wereldkampioene werd. Ze versloeg in Drenthe de Hongaarse Blanka Katavas, die won zilver, en Yara Kastelein veroverde het brons. Het weer, vooral in het westen en noorden, wat regen en een stevige zuidwestenwind, aan zee soms krachtig. Vanavond en vannacht op meer plaatsen regen en dan gaat het ook harder waaien. Morgen trekt de meeste regen weg, er kan hier en daar nog wel een bui vallen. Het wordt een graad of 11 en de wind neemt later op de dag langzaam af. Dit was het NOS Journaal. 2 maanden geleden begonnen duizenden klussers aan een weergaloos klusavontuur. Nu zijn er nog maar 4 klussers over. Ze hebben 1 nacht een volledige Hornbach tot hun beschikking. En er is maar 1 gouden hamer. Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Geld voor elkaar, voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Hey you. Nu bij iWish. €200 korting op een multifocale bril. Ben je behalve super sharp you ook nog eens lucky you? Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Tweede uur bij Langs de Lijn. Om 8:04 begint in Nijmegen NEC Heerenveen. Frank Wielaert. 63 minuten gevoetbald. 1-0 voor NEC. Doelpunt van Ali Akman. En sindsdien heeft NEC die wedstrijd gewoon stevig in handen genomen. Heerenveen heeft heel veel moeite om aanvallen te creëren. Laat staan een gelijkmaker te produceren. Muziek is uit. Willem II Sparta is begonnen. Arman Saroglu. 4 minuten bezig in Tilburg. 0-0. Sparta probeert het initiatief te grijpen in de eerste minuten. Maar Nunnely is nu weg voor Willem II en geeft de bal naar Keun. Aan de linkerkant, maar die basis is wat te hard. Houdt die nog wel binnen. Komt daar dan ook nog een eerste kans uit van deze wedstrijd. Keun poort daar zijn tegenstander, maar die herstelt wel op tijd. 0-0 levendig begint bij Willem II Sparta. Straks ook volleybal, Orion, Dynamo en natuurlijk buitenlands voetbal. De wedstrijd in het buitenland volgen we ook voor u bij Langs de Lijn. Gaan we eerst weer naar Nijmegen, NEC, Heerenveen, van Wielaert. Onmachtig Heerenveen. Weet die hoe de stand is in de Eredivisie? Ja, dat ze er niet zo goed op staan, zeggen. Dat moeten ze wel weten, inderdaad. Maar ja, ze zeggen zelf, we voetballen wel aardig, alleen we scoren zo moeilijk. Ja. En tegen Vitesse hebben we ook nog pech gehad met die scheidsrechter. Nou, je kan overal de schuld aan geven. Ja. Maar uiteindelijk zul je toch gewoon op het veld moeten laten zien. En om te scoren zul je kansen moeten creëren. En ook dat gaat uitermate moeizaam bij de Vriezen. Ook op dit moment weer in de wedstrijd hebben ze niets in te brengen in de Goffert. En is er weer de mogelijkheid voor NEC om via een hoekschop gevaarlijk te worden. Ik heb al gezegd, in de Eerste Divisie waren ze daar ontzettend goed in. Veel hoekschoppen gemaakt, eigenlijk de beste in de Eerste Divisie. Op dit moment in de Eredivisie de slechtste, want geen spelhervatting er nog ingekregen. En dat moet toch gaan veranderen. Zeker als je El Karouani achter de bal hebt. En die kan een goede hoekschop nemen. Deze gaat voorbij de tweede paal. Wordt opnieuw ingebracht, maar slecht ingekopt. En dus door Marquez niet fatsoenlijk afgerond bij NEC. En daar staan twee wissels klaar om binnen het veld te komen voor de Nijmegenaren. Eén daarvan is Magnus Matson, de Deen, die binnen de lijnen komt. En die andere... dat is Javier Vet. En Javier Vet gaat in ieder geval komen voor Jordi Bruin. Dat heb ik nog meegekregen terwijl ze hier aan de zijlijn stonden te overleggen. En Matson, daar moet ik nog even afwachten voor wie er dan precies in gaat komen. En dat betekent in ieder geval dat NEC een paar wijzigingen gaat doen. En die Matson, ja, dat is een uitstekende speler. Dat is een prettige speler als je voorstaat. En je kan die er ook nog even bij zetten. Dat is natuurlijk uitstekend. NEC 1-0 voor tegen Heerenveen. Willem II tegen Sparta. Arman, wie grijpt het initiatief? Ja, dacht dat Sparta daarmee aan de haal zou gaan. Maar nu lijkt het toch Willem II te worden. 0-0, 7e minuut. Twee oudste profclubs van Nederland tegen elkaar in Tilburg. Altijd sfeervol hier. Een van de sfeervolste stadions van de Eredivisie. Het zit vaak ook lekker vol. Zoals ook vanavond is. Uit de hoekschop komt een schotje van Paul Jonk. Maar dat is een afzwaaier. Gaat meters naast het doel van Okoye. En dat was toch de beste man. Wederom bij Sparta vorige week tegen Feyenoord. Goeie keeper. Hem wordt een grote toekomst voorspeld. Die toekomst die houdt hem, de toekomst houdt hem hier niet hier. Het heden wel. Bij Sparta waar hij het goed doet de laatste jaren. En de verwachting is toch dat hij het toch wel binnen afzienbare tijd hogerop zou kunnen gaan zoeken. De doeltrap van Okoye. Sparta heeft punten nodig. Dat is een ding dat zeker is. Houdt alleen Pek Zwolle onder zich op de ranglijst. En het probleem dat Sparta ook nog eens heeft is dat ze eigenlijk alle makkies, als je het zo mag noemen, in de Eredivisie al heeft gehad. De ploeg heeft al tegen zo ongeveer iedereen gespeeld in het rechte rijtje. En ja, kijk naar de punten die ze hebben. Dat zijn er 7 in totaal. En ze zijn toch al 11 wedstrijden onderweg. Ja, dan heb je wel een probleem. Als je nog tegen heel veel betere, grotere ploegen moet gaan spelen in de komende weken, dan is de kans dus reëel dat je de kerst haalt met ook zo'n punt of 7 of misschien een paar erbij. Dat is natuurlijk niet genoeg. Sparta heeft een selectie die op de eerste oog niet al te sterk lijkt dit jaar. Nu een hoge been van Sadiki en daarmee raakt hij het hoofd van Emega. Vrije trap van Sparta. Sparta dus ongewijzigd. Weer met Emega en T samen voorin. Twee spitsen dus. Ook Beugelsdijk staat daar weer centraal achterin. De man van de wapperende armen vorige week op het kasteel tegen Feyenoord. Die komt Willem II met Nunnally. Goed begonnen aan de wedstrijd. Che Nunnally die dacht zijn tegenstander voorbij te gaan. Speelt de bal toch even terug naar Sadiki. Die wordt dan gedekt door Awassar. Een meter of vijf buiten het 16 meter gebied van Sparta. En daardoor moet Willem II toch heel even terug om dan weer aan een nieuwe aanval te beginnen. Willem II heel goed begonnen aan het seizoen, maar toen ging het wat minder. Toen was er een vrij pijnlijke uitschakeling in de beker tegen de B-ploeg van RKC Waalwijk. En toen kwam ook nog eens die 5-1 nederlaag eroverheen tegen FC Utrecht. Ploeg is dus ook wel weer toe aan een overwinning. Die zou het dan vandaag moeten gaan boeken. Maar hier is een goede actie van Sparta als T de bal doorkopt en verlengt op Emega. En Emega kan gewoon rechtdoor op de keeper. Maar besluit het zichzelf moeilijk te maken en daar een tegenstander op te zoeken. Ja, dan pakt hij de bal af. Dat is niet handig gespeeld door Emega. Owusu verdedigt, snoept hem de bal af en daardoor dus geen kans voor Sparta. Het was eigenlijk wel een kans, maar Emega brengt hem vakkundig om zeep. 0-0 dus nog na 9 minuten in Tilburg. All that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Needs a shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Frank Wielaert. Ja, want daar komt Heerenveen terug in de wedstrijd. 1-1 staat het uit het niks werkelijk. 72e minuut is het als Heerenveen komt over de linkerkant van het veld. Via Van der Heijden net ingevallen. En dan wordt die bal achterin bij NEC niet goed weggewerkt. Randstrafschopgebied opgevangen door Veerman. En die krijgt die bal uiteindelijk lekker voor zijn rechtervoet. En schuift hem voorbij Branderhorst voor 1-1. uit het niets dus. Het prettige voor Heerenveen daarbij is dat hij van der Heijden net binnen de lijn is gekomen. Ik moest even zoeken naar voor wie komt hij dan uiteindelijk. En ik zag het aan zijn positie. Hij komt voor Stevanovic. De hele wedstrijd niets van gezien. Vandaar dat ik even moest zoeken. Maar ja, door zijn positie over te nemen werd het uiteindelijk toch relatief eenvoudig om te vinden wie er dan uit was gegaan. En van der Heijden doet dat dus goed. Laat zich meteen in ieder geval gelden. En nu moet NEC weer wat meer naar voren toe voetballen. Proberen de wedstrijd te controleren. Maar dan maak je één foutje achterin zo dicht bij je eigen goal. Dan krijg je meteen de rekening gepresenteerd. Eens kijken hoe NEC daarmee omgaat. Slordig. Okita in de richting van Barreto. Die bal blijft niet binnen de lijnen. Dus kan Heerenveen de doeltrap gaan nemen. En ineens heeft Maus haast gekregen. Want 1-1, dat betekent in het laatste 20 minuten die we nog te spelen hebben in de Goffert, dat Heerenveen nog wel wat meer zou kunnen gaan ophalen. Als ze er nog een keer in slagen een kans aangeboden te krijgen door NEC. Want zelf creëren is een probleem. Daar gaat Veerman, die krijgt de bal ineens aangespeeld. En draait dan om en probeert de bal in de verre hoek te prikken. Dat lukt uiteindelijk niet. Weer zo'n slordig momentje. Nu van Roy, die probeert de bal te controleren en legt hem met de borst pan klaar voor de aanvallen van Heerenveen. Die wil gebruik maken natuurlijk van dat cadeautje dat hij krijgt. Alleen de hoek is te lastig om uiteindelijk binnen de palen te krijgen. Wel een hoekschop, want er zit nog een verdedigend been aan. En dus kan Heerenveen alsnog profiteren vanuit die hoekschop om gevaarlijk te worden. Dat lukt alleen niet. Odenthal is degene die wegwerkt. En dan kan Heerenveen van achteruit nog een keer proberen om de verdediging van NEC onder druk te zetten vanaf die rechterkant, waar Veerman de hoekschop nam en nu probeert weer een nieuwe aanval op te bouwen. Moeten ze de lange bal gaan geven richting de tweede paal. Daar wordt die bal goed opgevangen, weggewerkt uiteindelijk door de verdediging van NEC. En dan Halilovic. Die moet je in ieder geval niet laten schieten. Dat hebben we al gezien. Nu probeert hij te schieten, maar glijdt hij op het moment suprem weg. En kan NEC gaan omschakelen met Akman voorop. En aan de linkerkant Matson. Aan de andere kant is vet meegelopen. Matson probeert naar binnen toe te komen. Probeert dan Akman te bereiken. Daar zit een verdedigend been tussen. En dan heeft Maus uiteindelijk de bal te pakken. 74 minuten hebben we gevoetbald. En Heerenveen leeft weer. Toevallig, maar ze leven weer. Het staat 1-1. Willem II, Sparta, Armand. Daar leeft iedereen nog, hè? Gelukkig wel. Ja, voor zover ik kan zien tenminste. Ik heb nog geen rare dingen gezien. Kwartier gespeeld. 0-0. Als ik hier zit, moet ik wel altijd denken aan een wedstrijd waar ik ooit was. Willem II, Feyenoord. Toen er iemand gewoon over de tribune werd gegooid. Het was een van de merkwaardigste zondagen in mijn voetballoopbaan. Maar die leefde gelukkig ook nog daarna. 0-0 is het hier. Na een kwartier bij Willem II, Sparta. Een schot uit de tweede lijn van Aouassar van Sparta. Maar dat levert geen doelgevaar op. Sowieso een wedstrijd zonder doelgevaar tot nu toe. Een paar mooie acties van Nunnally gezien. Dat is het wel geweest tot nu toe. Als Sparta weg is met een bal van Mijnans op 10 in het 16 meter. Het schot van 10 is aardig. Er zit een stuit bij. Maar Wennerreuter is dit seizoen een van de meest betrouwbare doelmannen in de Eredivisie. En dit is een bal die je als keeper gewoon moet hebben. Maar je ziet er ook wel keepers die zo'n bal ook wel eens zouden loslaten. Of hem zelfs helemaal zouden missen. Bij Willem II zijn ze boos omdat Sparta doorvoetbalt. Terwijl er iemand van Willem II geblesseerd op de grond ligt. Maar Sparta heeft daar natuurlijk geen boodschap aan. Het schot van T met 2 goals, de topscorer van Sparta. Ja, dat zegt ook veel. Belandt dus in de handen van Wellenreuter. Die geblesseerde bij Willem II. Dat is Jonk, die staat inmiddels weer. De aanvoerder en de ingooi van Willem II is al genomen door Dirk Keun. Aouassar wint het duel op het middenveld. Sparta wint wel veel duels. Zijn wel scherp begonnen aan de wedstrijd. Nu weer Emega die weg is. Emega gaat schieten en schiet net naast de paal. Hier kon Wellenreuter niet meer bij. Het is toch al de derde keer dat Sparta daar gevaarlijk wordt. Want we zagen al het schot van Tiedus zo even. Emega ging een minuut of 10 geleden ook al alleen op de keeper af. Maar bracht zichzelf toen in de problemen. En ik kijk nog eens naar die herhaling. En Wellenreuter zit er wel degelijk tussen. Hij pakt hem nog knap met de vingertop. En hij tikt hem dus naast de paal. Want anders was hij er gewoon ingegaan. Dat schot van Emmanuel Emega. Een hoekschop voor Sparta is het gevolg van de redding van Wellenreuter. 17e minuut. De doelman van Willem II is de beste man aan de zijde van de Tilburgers tot nu toe. En de hoekschop van Sparta wordt weggehaald uit de doelmond. Maar wel opgevangen door Smeets. Aan de linkerkant van het 16 meter gebied is de voorzet goed. En de kopbal ook. En dan zit hij er wel in. En is het 1-0 voor Sparta. Door een doelpunt van Bart Vriends. De centrale verdediger die mee naar voren was gekomen voor die hoekschop. Hij kopt hem daar binnen. En het is loon naar werken voor Sparta. Dat opeens een kansregen over zich heen gestort ziet. Een kansregen van 3. De eerste die ging nog in de handen van Wellenreuter. De tweede tikte de doelman net naast. En de derde heeft zelfs Wellenreuter geen antwoord op. Geweldige voorzet van Brian Smeets. Echt zo een die je zo op het hoofd ziet verdwijnen van een Spartaan. En die Spartaan luistert naar de naam Vriends. Die torent hoog boven de verdedigers van Willem II. En verlengt hem keurig in het doel. Goed gekopt. Goede goal. En Sparta op 1-0 na 17 minuten in Tilburg. Afgelopen dinsdag werd er op de coronapersconferentie aangekondigd dat er in de sport weer maatregelen zouden worden doorgevoerd. Voor zaalsporters zal dat wel eens een last hebben aangevoeld. Bijvoorbeeld voor Wijnand Geerink, de voorzitter van de volleybalclub Orion. Hij moest door de opnieuw ingevoerde coronamaatregelen puzzelen voor de competitiewedstrijd van vanavond tegen Dynamo. Ja, we hebben natuurlijk geen eigen accommodatie. Dus we zijn in overleg met de beheerder en met de eigenaar van de zaal. Hebben wij onze regels weer wat aangescherpt. En wat kan mensen al verwachten? Want ik werd al meteen inderdaad gecontroleerd, hè? QR-code check bij binnenkomst. Ik stond keurig op een lijstje. Ja, dat klopt. Wij hebben, dit is de vierde thuiswedstrijd, geloof ik. En we hebben ook bij eerdere wedstrijden al QR-codes moeten scannen voor het publiek. En dus daar is eigenlijk niks aan veranderd. Ik denk dat het enige wat veranderd is voor ons nu is dat we in de gang naar de hal toe, vanaf de voordeur naar de hal toe, dat we daar een mondkapje dragen met z'n allen. En voor de rest blijft het hetzelfde. En hier in de zaal hoeft het in principe niet, want hij is groot genoeg, hè? Mensen kunnen zich een beetje verspreiden. We hebben 1600 plekken en waren ze maar allemaal gevuld, zou ik bijna zeggen. Maar die worden niet gevuld bij een competitiewedstrijd. Dus ik denk dat we vandaag met 600-800 man ongeveer zijn. Dus er is ruimte voldoende. Ja, kunnen ze dan een beetje uit elkaar gaan zitten, mensen die dat willen? Ja, we bouwen de tribunes allemaal op. Dus mensen kunnen uit elkaar gaan zitten, ja. Nu is zo'n selectie al een heel poosje bezig, hè, met zo'n coronaprotocol. Is dat nog steeds aan de orde voor een selectieteam? Ja, de topsportcompetities die vallen onder een bepaald protocol van testen. En daar houden we ons nog steeds aan. En dus dat is eigenlijk, ook daar is eigenlijk niks aan veranderd. Ja, jullie hebben niet contact gehad met de volleybalbond van hoe gaan we dit nu aanpakken, omdat er eigenlijk niet zo heel veel veranderd is voor jullie in de praktijk? Ja, nou, de contact is er altijd. Dus daar is wel degelijk ook weer met elkaar over gesproken. Maar dat was geen lange bespreking. Nee. Is het vervelend voor een club die draait op vrijwilligers om dit te moeten doen? Het kost toch een paar mensen, kan ik me voorstellen. Ja, nou, het kost voor ons natuurlijk niet zo heel veel meer mensen. Want wij, wat ik al zei, wij doen onze QR-code scannen bij de kassa. Dus daar zitten natuurlijk sowieso mensen, vrijwilligers weliswaar. Het is voor de vereniging, voor de breedte sport, dus het heeft veel meer impact. Hè. Dat hebben we allemaal meegekregen deze week. Dus, maar voor ons eigenlijk niet. Het is vervelend, zou je kunnen zeggen, maar het is ook veilig. Dus ik denk dat wij een veilige omgeving kunnen creëren voor mensen om volleybalwedstrijd te kijken. Ja, dat is een beetje business as usual, maar een extra check aan de voorkant, zeg maar. Ja, dat zo zou je kunnen noemen, ja. Dat straks ook verder, het volleybal tegen Orion tegen Dynamo. Eerst terug naar het voetbal, NEC tegen Heerenveen, Frank Wielaert. NEC heeft nog 10 minuten om deze wedstrijd te proberen naar zich toe te trekken. Datzelfde geldt trouwens voor Heerenveen, want het staat 1-1. Maar NEC heeft de eerste gelegenheid, want een vrije trap. Ongeveer op het midden van de helft van Heerenveen. Een beetje links van het midden. Met natuurlijk Schöne achter de bal bij de tweede paal. Vet, die kan aardig aanvallend koppen. Maar de bal valt randje strafschopgebied. Geen goede vrije trap. En hij baalt er zelf ook enorm van, Lasse Schöne. Die hier natuurlijk eerder al een uitstekende periode heeft gehad. Ruiz dan, die probeert de bal onder controle te krijgen. In te schieten met links. Maus, half handje er tegenaan. Is net genoeg om de bal buiten zijn doel te houden. Ruiz net binnen de lijnen gekomen. Terug van een blessure, de Spanjaard. In de punt van de aanval gekomen voor Akman, de doelpuntenmaker. En nu dus heel gevaarlijk bij deze actie. Maar Maus net voldoende handje erachter om het schot onschadelijk te maken. Daar was NEC heel dicht bij de 2-1. Maar het mag dus voorlopig nog even niet zo zijn. Van Ewijk voor Heerenveen aan de rechterkant van het veld. De bal langs de lijn gekregen. En dan proberen de aanval op te bouwen. Maar zit NEC al heel snel kort tussen met Proper. Ook net binnen de lijnen gekomen. Kleine, maar wel hele felle middenvelder. Die goed steeds de ballijnen weet te verdedigen. Nu daar ook even profijt van leek te hebben. Maar Heerenveen heeft de bal alweer terug via Kuip. En dan weer terug naar Maus. Maus, rand eigen strafschopgebied. Proberen die bal weer richting Kuip te krijgen. Daar zit Matson tussen. Matson vastgepakt door de verdediger van Heerenveen. Het mag verder. En dan zegt Ruiz, ja, maar ik kan die bal niet meer onder controle krijgen. Krijgen we dan niet alsnog een vrije trap? Nou, dan heb je een Nijhuis, een verkeerde. Want die gaat dat allemaal niet meer terugrekenen tot bij Matson. En daarbij was het ook niet zo'n hele zware overtreding. Hij werd even vastgepakt en wilde daarvan profiteren door een vrije trap te krijgen. Maar dat gaat dus in dit geval niet gebeuren. Daar gaat Van Ewijk over de rechterkant van het veld. Proberen een aanval op te bouwen. Terug naar Matson. Dat is lastig als Matson en Matson allebei binnen lijnen staan. En zeker als de een voor Heerenveen speelt en de ander ook nog voor NEC. En nu Veerman aan de bal. Dat wil je natuurlijk als Heerenveen, als je toch wat wil creëren. Van der Heijden kan het ook iets creëren. Aardige voorzet gegeven. Marquez werkt weg achterin bij NEC. Bal opgevangen door Matson. En dan proberen weer Veerman te bereiken. Maar speelt de bal naar Schöne. Dat was vorig seizoen goed geweest, maar dat had Matson nooit kunnen weten. Want die had daar toen niet zo gek veel mee te maken. En nu Schöne dus voor NEC wil de weg draaien. Krijgt een vrije trap mee. Het is spannend in de slotfase van deze wedstrijd tussen NEC en Heerenveen. Want de stand is gelijk en zoveel speeltijd is er niet meer. Gaan we naar die andere wedstrijd. Maar die was net bezig. En Sparta leidt bij Willem II. Arman. Ja, dat is terecht. Want Willem II speelt zeer zwak. Onherkenbaar met hoe de ploeg speelde aan het begin van het seizoen. Doet echt heel veel fout. Creëert ook weinig. Krijgt nu een cadeautje, want de bal wordt zo ingeleverd bij Nunnally. Dan aan de rechterkant bal bezit voor Owosu. 23e minuut, 0-1 is de stand in Tilburg door een kopgoal van Bart Vriends. Ach, dit gaat ook weer zo simpel fout bij Sadiki. En dan komt daar Jensen van helemaal achter in het veld naar die bal toe. En die is er helemaal klaar mee. Die denkt, weet je wat, ik schiet die bal gewoon de tribune in. Ik ben er klaar mee en dat doet hij dan ook maar. Ik weet niet of hij beseft dat hij de bal dan ook kwijt is. Want dat is wel automatisch het gevolg hiervan. Die bal is ook weg, denk ik. Ja, nee. De bal is ook kwijt. Dit was wel stevig. Dit. Nou ja, zo kan het ook, zou ik maar zeggen. En de ingooi is voor Sparta. Je ziet ook aan zijn gezicht, hij was er helemaal klaar mee. Maar goed, misschien gaat het nu beter. Willem II heeft de bal in elk geval snel weer terug. En via Nunnally en Jonk is het de bal ook snel weer kwijt. Beugelsdijk, die kan daar ook aan meedoen. Die bal snel weggeven, dat doet hij dan ook maar. Het is een beetje een tenniswedstrijd nu. Ik kijk van links naar rechts waar die bal heen gaat. Hij is nu aan de linkerkant beland bij Keulert. Keulert rand 16 meter gebied, glipt er langs of niet, toch niet. En dan is het Sparta dat de bal weer heeft via Smeets. Smeets met Tee met zijn rug naar de goal. Die is ver weg, maar dat is een uitdrukking die je dan vaak gebruikt. Krijgt hij een tik van Jensen, maar fluit Joey Coy daar niet voor. Waar hij wel voor vloog, die scheidsrechter, was een enorme charge van Mijnans. Die met een toch wel gestrekt been ongeveer op kniehoogte inkwam. Ja. Ja, ik zag daar de kleur geel en ik ben niet kleurenblind. Maar het is echt geen rood en dat had het wel moeten zijn. Ja. De VAR greep niet in. Even kijken wie de VAR is. Dat is meneer Kamphuis. Die bleef er vanaf. Maar ja, als je zo inkomt met een been op kniehoogte, dan past daar toch maar één straf voor. En het viel mij ook wel op aan het gezicht van Mijnals. Die liep zo weg. En als je goed naar zijn gezicht keek, dan zag je hem denken, ai, ai, ai. Maar hij zag geel en hij werd niet gecorrigeerd. En dus staat hij nog op het veld. Sparta met 11 en Sparta op voorsprong. 1-0 na 25 minuten. Het is de ingooi nu voor Sparta aan de rechterkant. En die gaat zo dadelijk worden genomen door Emega. En dan gaan we zien of Sparta nog een keer gevaarlijk kan worden. Ze hebben de meeste kans al gecreëerd deze wedstrijd. En leiden dus ook verdiend met 1-0 in Tilburg. We gaan naar Armand Afsaroglu. Je hebt wel van die dagen als voetballer dat alles lijkt te lukken, dat alles meezit en je als centrale verdediger opeens twee doelpunten maakt. Bart Vriends beleeft zo'n avond in Tilburg weer met het hoofd en weer is het raak. En ik ga gelijk uitzoeken zo meteen of hij ooit wel eens twee goals in een wedstrijd heeft gemaakt. Ik kan het me amper voorstellen. Het is nu een hoekschop die getrapt wordt vanaf de rechterkant en weer klopt hij iedereen in de lucht. En je zou toch denken dat ze bij Willem II nu wel gewaarschuwd zijn. Dat die jongen wel kon koppen. Jensen probeert het wel, maar hij doet het slim. Vriends klimt op de schouders van de verdediger van Willem II. En er staat notabene iemand bij de palen. Maar ja, ze hebben daar de kleinste van het veld neergezet. Mats Keulert. En die komt er dan niet meer bij. Hij kopt hem binnen. En Vriends zorgt ervoor dat Sparta nu met 2-0 leidt. En ja, Henk Vreese, die kijkt eens naar Nordin Bukhari. Die denkt zo, dat is best goed, want die Vriends daar doet. En zo is het ook. Die is nu gelijk ook automatisch topscorer van Sparta. Ja, dat kan dan snel gaan natuurlijk. Maar een ploeg die nog niet zoveel heeft gescoord. Bart Vriends, 2 goals in 10 minuten tijd. En zo is het Willem 2-0. Sparta 2 na nog geen half uur. Een ploeg die amper doelpunten wist te maken de laatste weken. Sparta 2 keer met 1-0 verloren tegen RKC en daarna tegen Feyenoord. En nu dus 2 doelpunten met het hoofd. Ja, Vriends, dat is mooi voor hem. Niet zo mooi voor Willem II, dat dus die slechte lijn van de laatste weken door dreigt te gaan zetten. Nou, die bekeruitschakeling tegen RKC, daar was ik zelf bij. Het was een opmerkelijke wedstrijd. Willem II speelde toen met zijn beste helft. En RKC had 10 nieuwe mensen het veld in gegooid. En toch was het een ruime overwinning voor RKC. En dan zag je al een beetje dat het bij Willem II niet de goede kant op aan het gaan was. En dat zetten ze door tegen FC Utrecht. En nu dus deze vroege achterstand, die toch ook wel veel mensen zal verrassen. Een ploeg als Sparta, dat pas 1 keer heeft gewonnen dit seizoen. Zo snel, zo makkelijk toch ook wel, op 2-0. Want naast die 2 goals hebben we toch ook al 2-3 andere kansen gezien voor Sparta. 0-2, na exact een half uur, dat is de tussenstand, de verrassende, bij Willem II Sparta. Dan gaan we naar Frank Wielaert bij NEC Heerenveen, want die zit in de slotfase. Ja, 1 minuut officiële speeltijd nog. 1-1 staat het. En Heerenveen krijgt de beste mogelijkheden om die wedstrijd alsnog te winnen. Vooral door slordigheden achterin bij NEC. Eigenlijk precies zoals de 1-1 tot stand kwam. Ook dat het net even allemaal niet goed valt. En dan valt het wel goed voor Veerman die nu de middenlijn oversteekt. Richting de helft van NEC. Van der Heijden aan de linkerkant gevonden. Tegenstander op zoeken. Van Rooij blijft goed naar de bal kijken. Onderschept de bal ook. En dan langs de lijn proberen Okita te bereiken. Zo, die krijgt even een tik terwijl die wil wegdraaien. Daarbij Bakker. En uiteindelijk moet je daar natuurlijk wel voor fluiten als NEC niet in balbezit blijft. Okita blijft overigens goed op de been. Ook al was het een aardige tik die Nick Bakker daar uitdeelde. Die centrale verdediger overgekomen van FC Emmen. Daar waar veel mensen bij Heerenveen van zeiden van nou, misschien moet die maar gaan spelen centraal achterin. Want echt lekker loopt het niet. En daar staat hij nu, omdat het eigenlijk niet anders kan. Die 2 andere centrale verdedigers. De ene is geschorst en de andere is geblesseerd. Sven van Beek was hier eigenlijk vandaag verwacht. Maar die kan niet spelen, want een blessure opgelopen. Okita tussen 2 man in. Probeert overeind te blijven. Madsen gevonden. Die legt de bal richting Vet. En dan moet die bal alsnog richting de buitenkant. En El Karouani kan daar niet zoveel mee. Die bal valt over hem heen, over de zijlijn. 3 minuten extra tijd in Nijmegen. Het staat 1-1. We gaan even eens buurten bij Krijn Schuiten maken. Orion Dynamo, het volleybal. Ja, dat zaaltje is lekker volgelopen hoor. Maar niet helemaal vol, zoals de voorzitter net al zei. Bij deze topper in de Nederlandse Eredivisie, Orion Dynamo. En dan heb je het over de nummers 1 en 4 die het tegen elkaar opnemen. Maar in deze fase van de competitie ligt het allemaal nog erg dicht bij elkaar. Je kunt het ook gewoon zeggen dat dit 2 ploegen zijn die nog ongeslagen zijn, die het goed hebben gedaan. Dynamo, de regerend landskampioen, staat in de eerste set op een 3-2 voorsprong. En het is meteen een lekkere wedstrijd. Het ligt dicht bij elkaar, het niveau van deze teams. De ploegen van Dirk Spalidans en Redbad Strikwerda. Ervaren coach, succescoach, 6 landstitels, 7 nationale bekers. En dat zijn de bezoekers die nu gaan serveren. Eventjes wordt het heel stil in de zaal met de service van Martijn Brilhuis. Doet het dit seizoen heel erg goed bij Dynamo. En dan wordt die bal buitengeslagen. En dat betekent dus dat het hier prima verloopt voor de bezoekers in de openingsfase van deze wedstrijd in de eerste set. 4-2. Goede service van Brilhuis. Hij was vorige week de man die de meeste punten binnensloeg tegen Lycurgus. Aanvallend top staat ook in de meeste, in de top 5 van de spelers die het meeste punten binnenhalen in de hele Eredivisie. Een goede service weer, maar er komt een goed antwoord. Maar dan wordt die bal vervolgens weer buitengeslagen. Ja, het is de thuisploeg Orion met onder meer Jasper Dievenbach aan het net. Die in eerste instantie een goed antwoord heeft. Maar dan moet die aanval komen en dan valt 2 keer op rij de bal buiten. Zo is het gaatje geslagen in het voordeel van Dynamo. 2-5 de stand. Gaan we weer naar Frank Wielaert. Laatste minuutjes bij NEC Heerenveen. Ja, bal binnenkant paal bij NEC. Okita, goed schot, maar heeft pech. En dus de binnenkant van de paal die Heerenveen redt. En nu een goede kopbal bij de tweede paal voor Heerenveen. Maar makkelijke vangbal uiteindelijk, want niet zo best ingekopt. Brandenhorst kan de nieuwe aanval van NEC gaan inleiden. Schöne, die van de bal gelopen wordt. Goed gedaan door Veerman. En nu zelf de volgende aanval inleiden. Met die andere Veerman samen. Van der Heijden ook heel veel betrokken bij aanvallen van Heerenveen. Over de linkerkant in die tweede helft. Sinds hij is ingevallen. Veel vaker dan Stefanovic. Die we dus niet gezien hebben. Eigenlijk pas opviel toen hij naar de kant ging. En werd vervangen door diezelfde Van der Heijden. Okita zal nog wel even balen deze avond. Van die mogelijkheid in de extra tijd voor NEC. Goed schot. Moeilijk schot om die bal binnen de palen te krijgen. Ja. Lukte hem bijna. Binnenkant paal was net niet goed genoeg. En nu Ruiz voor NEC probeert ploeggenoot te bereiken. Maar is ver van de goal verwijderd. En levert de bal ook nog eens in. En dus kan Heerenveen nog een keertje komen. Als de laatste teller van deze wedstrijd wegtikken. Veerman aangespeeld. De hoogte van de middenlijn. Bal naar de buitenkant. Kuip daar gevonden. En dan de voorzet. Je moet hem natuurlijk een keer gaan geven bij de tweede paal. Bal weggekopt door Marquez. Daar was Veerman. Dat is niet zo'n kopper. Heeft wel 3 kopdoelpunten gemaakt al dit seizoen. Maar deze, daar krijgt hij de kans niet voor. En er staan nu 2 balende ploegen op het veld. Want NEC had kunnen winnen. En ook bij Heerenveen hebben ze het gevoel, we hadden hem ergens ver weg nog wel kunnen pakken. Het is allebei niet gelukt. Want de wedstrijd in de Goffert eindigt tussen NEC en Heerenveen in 1-1. Gaan we naar Armand Afsaroglu. Trainen ze nog wel bij Willem II, Armand? Ja, volgens mij wel. Ik heb niks anders gehoord. Nee, dus maar staan wel achter, ziet er niet naar uit. Nee, vind je? Nee, als je het vergelijkt met een maandje geleden, denk je, die hebben een maand vakantie gehad. Ja, dat is heel toch raar. Gek, hè? Ja. Ja, hoe dat dan werkt, maar ja, dat zijn de wonderlijke processen in de sport. Die je soms echt niet kan begrijpen, hoe dat nou precies gaat. Want ze wonnen hier nog van PSV toen. En toen stonden ze ongeveer bovenaan. Maar ja, dan ben je het ook helemaal kwijt. En wat dan helemaal lastig is om dat goede gevoel dan weer terug te krijgen van hoe het was. Dat ben je dan vergeten en dan probeer je van de hoop daar weer naar het zoek te gaan. Maar dat is niet al te makkelijk. En Willem II heeft het, dat weet ik zeker, nog niet gevonden. De ploeg staat 2-0 achter, 10 minuten voor de rust. En heeft nog niets gecreëerd in deze wedstrijd. Komt eigenlijk niet eens in de buurt van het 16 meter gebied van Sparta. Waar Okoye daar als een koning te rijk staat lekker te kijken naar wat er gebeurt voor hem. En dat gaat allemaal best goed. Want hier gaat Emega weer voor Sparta. Mijnans sluit aan. Smeets is er ook. Maar Emega draait kinderlijk eenvoudig weg. Kan zo doorlopen. Wordt hij toch van de bal gezet. Schot van afstand. Van Nouassar gaat een paar meter naast het doel van Welleroyter. Maar het lijkt echt helemaal nergens op wat Willem II presteert in deze eerste helft. En dat ziet Fred Grimm ook ongetwijfeld. Maar ja, je moet het maar omdraaien. En dat is lastig. Bart Vriends, die is de man van de goals. Hij maakte er 2-2 met het hoofd. Ik wil hem niet de slimste voetballer noemen van Nederland, maar toch een van de. Hij heeft een breed ontwikkelde algemene kennis. Dat verhaal is bekend. Hij heeft een eigen podcast. Hij heeft een eigen boekenclub volgens mij. En hij kan ook nog eens heel aardig scoren met het hoofd. Bart Vriends. Ja, sympathieke voetballer. Geliefd door iedereen toch ook wel. En als hij dan doelpunten gaat maken, dan helpt hem dat natuurlijk ook. 2-0 voor Sparta. En de ingooi ook voor Sparta aan de linkerkant via Pinto. Pinto gooit op Titi. Terug naar Pinto en via Awassar. Ja, gaat er dan zo'n bal naar voren. Dit zijn van die ballen die ik 40, 50 keer per wedstrijd zie in een gemiddelde Eredivisie-wedstrijd. Maar als je er eens over na gaat denken wat de bedoeling nou is van zo'n bal, dan kan je er heel erg lang over na gaan denken. Want ja, er staat daar niemand. En Awassar die schiet hem gewoon naar een plek die gewoon leeg is. Maar misschien zit daar een bedoeling achter die zo ingewikkeld is dat we hem niet begrijpen. Sparta leidt met 2-0. We zitten in de 37e minuut van Willem II Sparta. En Bart Vriends is tot nu toe de gevierde man. Een toer wie een kunstwerk. Ja, dan kunnen we meteen maar eens aansluiten met het Duitse voetbal, de Bundesliga. Angelo is weer aangeschoven, Angelo ter Wiel, welkom terug. Ja. Bayern München, Freiburg. Ja, dat was een topper, dat Freiburg had nog geen wedstrijd verloren. Had Mark van Bommel 2 weken geleden ook nog het laatste setje gegeven door met 2-0 van Wolfsburg te winnen. Ja. Dat is echt een topper, hè? Daar is helemaal niks aan gelogen. Nummer 1 tegen de nummer 3 tegen elkaar. Met de grote vraag, hoe gaat Freiburg-keeper Mark Vlecken, onze Mark Vlecken, de minst gepasseerde doelman van de Bundesliga doen tegen Lewandowski en co? Ja, Lewandowski. Die ook van de week weer 3 keer tegen Benfica. En nou ja, gaat ook maar door. Champions League, alles. Die machine loopt maar door. Hè? Ja, niet normaal. Hij tegen Benfica was zo'n 100ste wedstrijd sowieso in de Champions League. Met ook nog eens zijn 4e hattrick. En dan miste hij ook nog een strafschop. En de cijfers. Hij heeft nu 8 gemaakt dit seizoen in de Champions League. In 4 wedstrijden. Hij is de topscorer in de Champions League. En de gouden bal lonkt, zegt men. Moet nu maar eens, hè? Moet nu maar eens. Ja, precies. Dat, Dan, in de Bundesliga tot nu toe ook natuurlijk gewoon een topscore. 12 goals in 10 duels, ook niet echt slecht. En vandaag? Nee, en in de Duitse Supercup had hij er ook al twee gemaakt. Dus de cijfers van alles bij elkaar? 16 gespeeld, 22 goals. En dat Freiburg, ik zei het al, je moet even wennen. Freiburg en een topper, nog niet verloren dit seizoen. En nee. Gingen dus toch ook wel vol vertrouwen naar München. Zeker, zeker. Maar het antwoord is... Bayern speelt thuis, Bayern is heer en meester in de Allianz Arena. En wie maakt er natuurlijk ook weer eentje? Lewandowski. Wie anders? Hij heeft nu dus 13 goals in 11 duels. En Freiburg deed in de derde minuut van de blessuretijd nog wel wat terug. Het werd 2-1 door Yannick Haberer. Maar het tot vandaag ongeslagen Freiburg moet tegen Bayern er toch echt aan geloven. En deed onze keeper het eigenlijk fatsoenlijk? Ja, hij is sowieso op dreef. Ja, hij is nog steeds de minst gepasseerde doelman. Ja, nou oké. Wat gebeurde er verder nog in Duitsland? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als er ergens een Nederlandse trainer wordt ontslagen... dan ben ik altijd benieuwd hoe die club het vervolgens doet. In dit geval Wolfsburg, dat 2 weken geleden dus Mark van Bommel ontsloeg. Ja, nou, de reactie van het elftal was in ieder geval duidelijk, hè, tot nu toe. Ja, vorige week won Wolfsburg uit bij Bayer Leverkusen gewoon met 2-0. Dus was er sprake van een Florian Kohfeldt-effect, de 39-jarige opvolger van Bommel. Dinsdag in de Champions League speelde Wolfsburg thuis tegen Salzburg en won met 2-1. Het Florian Kohfeldt-effect hield dus aan. En vandaag thuis was Weghorst er trouwens weer bij. Was er weer bij? En tegen laagvlieger Augsburg moesten ze vandaag. En na 14 minuten stond het al 1-0. Niet door Weghorst. Otavio's cross. Superb header from the man in focus. Lucas Mechia. Ja, en 1-0 bleef het ook. Maar ze hebben dus wel gewoon gewonnen. Ze klimmen dan naar 4e plaats. Of eigenlijk, ze klimmen terug. Ja. En dus is er nog steeds sprake van het Florian Kohfeldt-effect. Dan, als we toch in Duitsland zijn, Dortmund thuis tegen Ajax werd het 1-3. Heeft bijna iedereen wel zitten kijken. Dortmund moet in die groep nu om de 2e plaats gaan strijden met Sporting Portugal. Ja. Vanavond uit naar Leipzig moesten ze eigenlijk winnen om die competitie een beetje spannend te houden. Ja. Nou, ze zijn net klaar bij Rasenballsport Leipzig. Om 6:30 begonnen. En dit kan ik erover zeggen. In for Poulsen at the far post! Deserved. The Leipzig diehard Yusuf Poulsen restores the lead for Leipzig. The man who's made the most appearances for this club. Who was with them in the third division. Who's been with them in the Champions League semi-final. Is there when it matters. Leipzig kwam 1-0 voor, mooi verhaal. Vlak na rust maakt Marco Reus dus de 1-1. En dan is daar dus ineens Yusuf Poulsen die de wedstrijd beslist. En Dortmund verliest weer, zou je bijna zeggen. Ja, en dus alweer ruim achter op Bayern? 4 punten. Ja. En daar weer 2 punten achter dus Freiburg. Dus die hebben eigenlijk redelijk schadeloos dit weekend zijn ze doorgekomen. Natuurlijk niet ingelopen op Bayern. Maar ten opzichte van Dortmund leiden ze geen schade. Nou, we zijn op de hoogte van de Bundesliga. We hebben het al gehad over Engeland. Straks gaan we het hebben over Spanje, Italië, Frankrijk en ook Nederlanders daar. Tot zo. We gaan terug naar het Nederlandse voetbal. Willem II tegen Sparta. Geeft Willem II enig teken van verbetering, Arman? Nee. Ik zoek ernaar, maar ik vind het nog niet. Sparta heeft toch weer veel de bal. Is veel scherper in deze wedstrijd. Wint vrijwel alle duels op middenveld. En als het een keer een duel niet wint op middenveld, dan stormt Henk Vrezen zijn dugout uit. En dan gaat hij schreeuwen. Om die scherpte maar te bewaren. Om er maar voor te zorgen dat Sparta dit niveau weet vast te houden. Op weg naar 3 punten die zo nodig zijn voor Sparta. Ze hebben er nu 7. Fortuna staat erboven. Die heeft 9 punten. En daarboven 2 ploegen. Groningen en RKC met 10. Dus je kan gelijk wel een sprongetje maken als je deze wedstrijd zou winnen. En voorlopig ziet het er goed uit. Want het staat 0-2. 2 goals met het hoofd van Vriend. 2 keer uit een standaard situatie. De tweede echt direct uit een corner. Bij de eerste was het een afgeslagen corner die nog een voorzet opleverde daarna. En Vriend stond 2 keer op de verkeerde, op de goede plek, niet op de verkeerde. En 2 keer kopte hij hem goed binnen. Bij de eerste zou je kunnen zeggen de keeper, Wellenreuter, had hij daar misschien iets meer mee kunnen doen. Op het moment dat hij zijn doel wat twijfelachtig uitkwam bij de tweede was gewoon een goede kopbal van die centrale verdediger van Sparta. 3 minuten nog in de eerste helft. Balbezit voor Willem II, voor Keulert en voor Keun. Die daar Jonk inspeelt. Weer geen goede bal hoor. Daar zit Sparta tussen. Bij Willem II heeft Grim gekozen voor Svensson opnieuw. Op het middenveld betekent dat Saglam op de bank moet plaatsnemen. Ook vandaag weer. Zal hij niet prettig vinden. Want die begon best aardig aan dat seizoen. Misschien is dat wat verschil dat hij Saglam niet speelt. Nu de voorzet bij Willem II. Die is wel goed. En daar wordt hij dan verlengd door Keulert. Maar ook naast het doel van Okoye verlengd. Dat is een moeilijke kans. Maar ik moet zeggen... Na 42 minuten is dat een van de eerste keren dat Willem II zich daar meldt. rond het 5 meter gebied van Okoye. Dat heeft dan toch lang geduurd. Maar nu is het zover. Het verandert niet aan de stand, want die is nog altijd 0-2. Sparta leidt dus in Tilburg. Orion Dynamo, Kreiner wordt in ieder geval wel gescoord, hè? Ja, 13-16 staat het al in de eerste set. En het begon heel spannend, hè? Want het was meteen de bezoekende ploeg Dynamo dat de leiding pakte. Liepen uit zelfs naar 4-8 in de openingsfase. Maar daarna ging Orion het beter doen. Ook aan het net stond het beter. Het werd 10-10, maar nu heeft de bezoekende ploeg, de ploeg van Redbad Strikbert, daar toch weer een gaatje van 3 punten. Maar aan het net loopt het een heel stuk beter bij Orion. Zo even was het Adam White, Australiër, die weer de lucht ingaat. Maar de bal gaat naar de andere kant van het veld. En dan wordt er weer een set-up gegeven in de richting van White. Maar dan is het uiteindelijk White die hem inderdaad snoeihard over het net heen slaat. En daar heeft de ploeg in het, wat is het eigenlijk, donkergrijs, zwart, geen antwoord op. En zo wordt het 14-16. Het zijn altijd mooie wedstrijden tussen Orion en Dynamo. En zeker nu in deze fase van de competitie. Het is speelronde 6. Dynamo heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Vandaar dat ze ook maar 11 punten hebben. De puntentelling in het volleybal is zo dat als je 3-0 wint of 3-1, dan heb je 3 punten. Wordt het 3-2, dan heb je 2 punten. En krijgt ook de tegenstander, de verliezende tegenstander, nog een puntje. En dus is er eigenlijk nog geen pijl op te trekken hoe het eraan toe zal gaan. Als we inmiddels over een tijdje richting de kampioenspool gaan. Hè? Want de top 6 gaat naar die kampioenspool. 15-16 wordt het. Goeie aanval van de kant van Orion. Die ploeg doet uitstekend mee in de eerste set. Het verschil is nog minimaal 1 puntje, maar 15-16. Willem 2-0. Sparta 2, Arma Afsaroglu. Laatste minuut, eerste helft en 2 goals van Vriend scheiden de ploegen halverwege. Want we zijn bijna halverwege. Willem 2 was er nog even dichtbij met een schot van Reed dat Okoye zo heerlijk rustig naast keek. Alsof de man wel niets deed, maar het scheelde maar een paar centimeter. Hij had het goed ingeschat uiteindelijk, maar ja, ten oude nood toch maar. Nu de nieuwe aanval van Willem 2, die wordt geneutraliseerd door Sparta, overname Smeets. En daar is dan Emega aan de linkerkant. Bal wordt voor zijn voeten weggetikt. Pinto ingooi is voor Sparta. Wijst Joey Coy aan. Dat is de scheidsrechter die geel gaf aan aanvoerder van Sparta, Awassar. En daarna was Awassar even, misschien wat kortsluiting bij hem. Want hij was zo boos een paar minuten na die gele kaart over iets anders. Dat hij enorm ging protesteren. Verhaal ging halen bij de scheidsrechter. En je zag aan zijn ploeggenoten die probeerden hem heel snel weg te trekken. Bij de scheidsrechter, want er zijn arbiters in Nederland die bij dusdanig protesteren niet schuwen om een gele kaart te trekken. Dat zou voor Awassar dan de tweede zijn geweest. Die wordt hem voorlopig dus bespaard. Minuut extra tijd inmiddels. Buitenspel voor 10. Vrije trap nu voor Willem 2 in de extra tijd van deze eerste helft. En de sfeer mankeert niets in Tilburg, maar aan de stand wel voor de fans van Willem 2 althans. Voor de fans van Sparta niet, want die proeven eindelijk weer het geluk van een doelpunt. En zelfs 2. In deze eerste helft. En die zien een man ze maken waar je het op voorhand toch ook niet van verwacht. Bart Vriends die nu een bal wegkopt. En via Mijnans gaat die bal helemaal naar voren richting Emega. Maar die verliest dat duel. Willem 2 kan misschien nog 1 keer komen in de slotfase van de eerste helft. Met Nunnely, dus de enige waar nog iets van gevaar uitkomt bij Willem 2 in de eerste helft. En die krijgt een duw in de rug van Smeets. En zo komt er toch nog een vrije trap voor Willem II. Dat is een mentaal heel fijn moment om te scoren. In de allerlaatste seconde van de eerste helft. Dan ga je toch heel anders die kleedkamer in dan met een 2-0 achterstand. Een doelpunt nu zou goud waard zijn. Ook voor het vervolg van deze wedstrijd voor Willem II. De vrije trap, laatste actie van deze eerste helft. Kooi kijkt of iedereen van elkaar afblijft in het 16 meter gebied. Blaast op de fluit. En daar komt dan die vrije trap. En die is goed en die kan worden gekopt. Nou, half. Wordt wel opgevangen door Keun aan de linkerkant. Maar dan is het genoeg geweest voor Kooi. En fluit hij voor de rust. Verrassende tussenstand in Tilburg. Gefluit vanaf de tribunes. Sparta leidt door 2 goals van Vriends met 2-0 tegen Willem II. The shape you're in, finger on your eyebrow and left hand on your hip, thinking that you're such a lady killer, think you're so slick. Well, all right. Johnny, he caught a plane. pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. What are we gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero. Pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiero llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted que es al lado, Rosita. Oh. Ewout, voor mijn gevoel, maar wel lekker nummer. Spanish Troll van Mink de Vil. Het was een goede dag voor Nederland op het EK korte baan zwemmen. Dat hoorden we al eerder van Jeroen Guter deze uitzending. Zo was er in Kazan dus ook goud voor de estafetteploeg op de 4x50 meter vrije slag. En Jesse Putz was de openingszwemmer. En hij legde de basis voor de winst. En ja, had natuurlijk dus ook een goed gevoel over zijn race. Ja, ik moest wel even snel gaan kijken. Want ja, je moet heel snel uit. Maar je wil ook kijken wat je gedaan hebt en waar je ligt, et cetera. Maar toen ik er eentje erbij zou staan in de tijd, dacht ik, ja, dat zit wel prima. En dan, toen ben ik heel snel uitgeklommen om de rest aan te moedigen en te bekijken. Ontpop jij je meer en meer als een echte estafette zwemmer? Nee, het is alleen nu toevallig op korte baan dat wij ontzettend veel estafettes hebben. En dat we daar ook allemaal best wel goed in zijn. Dus vandaar dat ik nu al drie estafettes heb gezwommen. Dat is evenveel als mijn individuele afstand eigenlijk. Ja, precies. Maar het is niet zo dat je je daar heel prettig op voelt. Je hebt zeg maar zwemmers die op het moment dat ze in een groep moeten presteren, dat dan het beste in hen zelf naar boven komt. Je doet het natuurlijk in SV niet alleen voor jezelf. Dus je geeft misschien net het ene procentje meer. Maar uiteindelijk vind ik zwemmen een individuele sport. En ook in een SV doe je het samen. Maar uiteindelijk gaat het er ook om wat je individueel zwemt met z'n vieren samen inderdaad. Dus ik benader het ook gewoon deze SV als een individuele race, omdat ik wel als eerste begin. Maar ja, ik wil niet gaan falen voor mijn ploeggenoot in ieder geval. Je had het dus als openingszwemmer heel goed gedaan en dan komt de rest. En nou ja, Italië kwam nog heel dichtbij. Hoe heb je die laatste seconde van de race beleefd? Nou, ik kon het eigenlijk alleen pas de laatste 50 van Kim zien. Want zo snel gaat die estafette voorbij, die 4x50 eigenlijk. Toen ik zag dat Kim als eerste erin ging, had ik eigenlijk best wel goede hoop. En ja, ze hield het gewoon hartstikke goed vast en dat was hartstikke mooi om te zien. Dat zei dus Jesse Putz, die haalde goud met de 4x50. We gaan naar de derde wedstrijd van vanavond, dat was een beetje voorbeschouwen. PEC Zwolle geeft wel weer tekenen van leven, maar ja, zal wel echt moeten winnen ongeveer vanavond van Cambuur, Mark Kloostra. Nou, het is nog een lange weg. Ja, maar als Sparta ook wint, staat ook een lange end achter. Dat is een ding wat zeker is. Ja, dit is geen gunstige tussenstand voor PEC Zwolle. Al moet je je natuurlijk afvragen na 11 wedstrijden wat een gunstige tussenstand is. Want wie weet eindigt Sparta straks wel in het linker rijtje en blijkt dat helemaal geen concurrent te zijn. Maar goed, je zei het al, PEC is nog steeds laatste, maar niet meer zo troosteloos. Er lijkt weer wat perspectief naar PSV uit, waar PEC lang voor stond. En na de overwinningen hier op Heracles en in de beker op de Graafschap. En eigenlijk ook wel naar de verliespartij vorige week bij AZ, waar PEC met 2-0 voorkwam. Maar uiteindelijk toch met 3-2 verloor. En die 1-2 vlak na de 0-2, dat was toch wel de grootste frustratie bij het elftal van Art Langeren. En zeker ook bij de trainer. Want ja, als dat niet gebeurd was, wat dan is dan de vraag? Maar ja goed, daar zullen we nooit antwoord op krijgen. Bij Cambuur zijn er geen zorgen. Keurig op de 11e plek. Maar als je een beetje uitzoomt, en dat ga ik dan maar even voor u doen, dan hebben de Friese toch echt 3 van de laatste 4 wedstrijden in de competitie verloren. Dus die benauwde 0-1 vorige week in Waalwijk, die was ook wel broodnodig om niet in de stress te schieten. Nou ja goed, bij PEC Zwolle keert Strieder weer terug in de basis. En ook Kenneth Paal, laatstgenoemde, begint omdat Nakayama geblesseerd moet toekijken vanaf de bank. Kan wel invallen, maar is niet fit genoeg, heeft ook niet getraind om te kunnen starten. En de vraag is een beetje of Paal vandaag voorin staat of achterin. Dat heeft dan ook weer te maken met de positie van Mees de Wit. Dat Rico Strieder begint, dat gaat dan weer ten koste van Van der Belt. Thomas van der Belt. En dat is dan weer goed nieuws voor zijn vader. Die directeur is bij Cambuur. Dus die hoeft zich geen zorgen te maken op het veld dat zijn zoon misschien een doelpunt tegen zijn club maakt. Cambuur begint gewoon met dezelfde elf als vorige week. Waarin het dus met 1-0 wist te winnen van RKC. En wij gaan ons opmaken voor hopelijk een doelpuntrijke voetbalavond vanaf 9 uur. Want dan begint hier PEC Zwolle tegen Cambuur Leeuwarden. En wij horen jou daar zo verder over. Eerst gaan we weer even naar het volleybal. Orion Dynamo, een beetje slot eerste set ook, Rijn? Ja, 24-24 Tom. En dat betekent dus dat het heel spannend is dat we aangekomen zijn in de big points. En dat er een hoofdrolspeler is bij Orion. Dat is Adam White. 3 hele belangrijke punten heeft hij gemaakt. 2,5 meter lang Australiër. En dit is een lekker punt hoor. Aan de kant van Dynamo met Jeroen Rauwerdink. Dat is een naam in het volleybal die al heel lang meegaat. Hij is inmiddels 36 jaar. Heeft 330 interlands gespeeld. Voor het Nederlands team. Stopte daarmee in 2019. Op zijn 13e al in de Eredivisie actief. En nu dus op 36-jarige leeftijd draait hij fantastisch mee nog bij Dynamo. Dat nu op een 24-25 voorsprong staat. En Dynamo met Joris Berghout, de spelverdeler, die nu klaar staat voor de service. De ploeg van Strik werd daar dus op een hele kleine voorsprong. En het is aan Orion om heel goed op te letten met Diefenbach aan het net. En met Stijn Held, die het dichtst bij het net staat als daar. Die bal door de spelverdeler wordt opgepikt door de libero. En dan, oh, wat een klap zeg van Diefenbach. Jasper Diefenbach, die dat geweldig doet. Ja, die stond er al klaar voor. En als het ook nog goed komt met de libero van Orion. Dat is Colin Zuidgeest, die dat fantastisch deed. Die bal prima wist op te pikken, staat het weer 25-25. Diefenbach gaat serveren, 1,95 meter. Deze middenman, het gaat om 2 punten verschil. Het staat 25-25. En dat betekent dus dat het nog wel even spannend is hier in de top. Oh, en ook ineens heel even weg. Wel ziek, Rijn Schuitenmaker. 25-25, het vervolg horen we natuurlijk zo. Klein berichtje nog. Eerste sprinttoernooi in de Champions League in baanwielrennen. Gewonnen door de Olympisch, Europees en wereldkampioen Harry Lafrijze. Niet van Hoogland in de finale, maar van de Rus Mikhail Yakovlev. Die Hoogland uit de finale had gehouden. We gaan zo verder met de tweede helft van Willem II Sparta. Daar staat het dus 2-0 voor Sparta door 2 doelpunten van Friens. NEC Heerenveen is afgelopen 1-1. En we bereiden ons ook voor PEC Zwolle Cambuur. En de training bij de Formule 1. Blijf aan uw toestel. Tot zo. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. Presentator John Williams. Oké. Je verbaast me iedere keer weer. Ja. Vanaf komende week te zien in zijn nieuwe televisieprogramma Tiny House Battle. Jongens, hoe werkt dat ding? Klusteams bouwen in 7 dagen een woning van maximaal 50 vierkante meter. Hartstikke plat. En voormalig langebaanschaatser Jan Smeekens. Oh. We gaan naar de duizendste kijken. In 2014 greep hij net naast de eerste plaats op de Olympische 500 meter. Michel Mulder is Olympisch kampioen. Onlangs kwam zijn biografie uit. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het 5e jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift.

Dus sta je op het puntje energie te steken in een ander huis of hypotheek? Ontdek dan de financiële mogelijkheden van duurzaam wonen op abnamro.nl/woonverduurzamers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Let op. Geld lenen kost geld. Sorry dat ik je stoor tijdens deze radio-uitzending, maar ik zag Lego op je lijstje staan. Bedoel je dan Lego Ninjago, iets van Lego Friends of de Lego City IJswagen? Help de Sint toch een handje met de verlanglijstposter. Die scant de Sint gewoon met de app van bol.com. Zo vindt hij gelijk het perfecte cadeau, de winkel van blije kopjes bezorgen. Amare gaat in Den Haag feestelijk van start met het Open Festival. Kom naar het openingsspektakel of de Blazersparade. Dwaal door Amare. Bezoek 50 jaar Haagse hits. Of kies voor de familiedag. Het Open Festival. Beleef Amare op 19, 20 en 21 november. Derde uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond. Start in Zwolle. PEC Zwolle tegen Cambuur. Mark Kloostra. Is bijna 4 minuten oud. Eerste speldeprikje was zojuist van PEC Zwolle. Voorzet van de linkerkant van Mees de Wit. Vond er het dan. Maar die kon zijn voet niet goed genoeg tegen de bal zetten om hem tussen de palen te krijgen. 0-0 na 4 minuten PEC Zwolle tegen Cambuur. Willem 2 Sparta. Erman Afsaroglu. 0-2, 1 wissel in de rust. Bij Willem 2 is Ringo Meerveld Sadiki komen vervangen. En dat moet dan maar de oplossing zijn van alle problemen. Dat zijn er veel bij Willem 2. Gaan we naar Orion Dynamo. Viel even weg op 25-25. Hoe is nu zijn trein? Ja, dat was een hele mooie ontknoping van die eerste set. 27-29 werd het in het voordeel van Dynamo. Inmiddels is de tweede set begonnen. Heeft het scorebord het begeven. Maar schijnt het wel 4-1 te staan in het voordeel van de thuisploeg van Orion dus. Kijk ook dit uur naar de training van de Formule 1. De kwalificatie voor de grote Grand Prix van morgen daar. En we kijken nu terug op de wedstrijd NEC-Heerenveen. Maar eerst gaan we naar Zwolle. PEC Zwolle tegen Cambuur. Mark Loza, hoe is het begonnen allemaal? Wie neemt het initiatief? Nou, dat is wel PEC Zwolle. Ja, hoe het begon was met heel veel vuurwerk uit het uitvak. Het publiek uit Leeuwarden had een aantal fakkels meegenomen, waardoor het dichte mist in het PEC Zwolle stadion hing. Maar goed, we konden alles goed zien. Ook scheidsrechter Van der Eyck kon beide doelen zien. Dus zijn we gewoon op tijd aan deze wedstrijd begonnen. Dus 5 minuten geleden met die stand van 0-0. Het eerste speldeprikje, ik vertelde het u, was zojuist met de voorzet van Mees de Wit vanaf de linkerkant. En Redan in de spits kwam goed voor zijn directe tegenstander. McIntosh in dit geval. Dan zetten ze buitenkant voet wel tegen die bal. Maar het werd nooit echt gevaarlijk voor Stevens. Zo, dit is een stevige overtreding overigens. Op de zijlijn van diezelfde Redan, opgeroepen voor Jong Oranje. Die daar McIntosh ondersteboven loopt en een reprimande krijgt van scheidsrechter Van Eyck. Ja, dat lijkt me het minste wat je daarbij kan doen. Dat vergat hij overigens aan de andere kant van het veld. Toen Calon ondersteboven werd gelopen door Striede. Had wel een gele kaart op, ook op zijn plek geweest, toch? Ja, minimaal. Ja, precies. Ja, goed, de VAR greep niet in. Maar de scheidsrechter zag het helemaal niet gebeuren. Nee. Terwijl iedereen in het stadion hier zijn adem inhield van oei, dat ging toch wel vrij stevig. Maar liet gewoon doorspelen. Nu grijpt hij wel in op een overtreding dus van Spitzeren. Dan goed, het zijn allemaal kleine dingetjes die niet echt met de wedstrijd, of in ieder geval met het spelbeeld te maken hebben. Het spelbeeld is in ieder geval dat de centrale verdediger Schouten net voor de middenlijn alle tijd heeft om op te bouwen namens Cambuur. Maar vooruit is niet echt een optie. Dus gaat het via de linkerkant en nu terug naar Bangura. Die wijst dan waar Stevens moet gaan staan. Maar speelt de bal vervolgens 10 meter naar rechts. Na ploeggenoot McIntosh. Ook hij weer met de bal onder de voet. Staat gewoon stil. Omdat ze bij PEC Zwolle ook wel wat afwachtend zijn in deze fase. Op het moment dat Cambuur over de middenlijn komt. Pas dan wordt er druk gezet. Striede verovert nu de bal namens PEC Zwolle. En dan kan het snel gaan met Mees de Wit. Scoorde 2 keer tegen AZ. Maar hij is nu de bal kwijt. 6,5 minuut. Bijna 7 dus onderweg in Zwolle. 0-0. Armand, 1 wisseltje maar bij Willem 2, hè? Ja, Ringo Meerveld, die is pas 18, is gekomen van Den Bosch. Nou. Ja, of die het nou allemaal gaat doen. Natuurlijk zo gek dat je dan als je 2-8 staat, die jongen van 18 erin brengt. Ja. Ik zou je zeggen, breng wat je meer ervaren mensen, zo'n Sagland bijvoorbeeld. Of nou ja, Willem II heeft wel meer op het bankje zitten. Maar Sparta is de eerste die weer gevaarlijk wordt in de tweede helft. Emega was er vandoor aan de rechterkant. Maar een hoekschop is alles wat hij over had aan zijn actie. Hoekschop, zeg je, ja, Bart Vriends. Hij staat er weer hoor. Ik zie hem daar al mee naar voren. Zijn tegenstander die kijkt ook naar hem van jou heb ik jongen. Jij gaat niet nog een keer koppen. Dat klopt, want die hoekschop is niet goed genoeg. Komt ook helemaal niet in de buurt van Vriends. Nou, dan hebben ze deze slag gewonnen. Van Bart Vriends. Mijnans trapte hem, maar niet goed. En dus wordt het een ingooi voor Sparta. En niet meer dan dat. 2 goals van Vriends. in de eerste helft. Dus dat is het verschil tot nu toe. Het is niet dat Sparta verschrikkelijk goed voetbalt. Maar ja, die goals die pakken ze Sparta niet meer af. Emega, die vind ik heel matig. Die is een beetje zelfzuchtig af en toe. Hij is snel, hij heeft echt wel kwaliteit. Hij is nog jong, maar hij moet het echt wel iets beter tot uiting laten brengen in zo'n wedstrijd. Want er waren, als Sparta mogelijkheden krijgt, krijgt het het eigenlijk altijd via hem. En dan doet hij er heel weinig mee. Dus moet hij nog wel veel leren. Is het nu Reed voor Willem II. Die komt amper in de wedstrijd voor. Heeft de bal vast, dus goed. En dan wordt hij toch wel omver getrokken. Wordt een overtreding op hem gemaakt. En Kooi, die er naar kijkt, vindt van niet. En hij gaat erover. Dus mag Sparta gewoon doorvoetballen. Met Vriends op de eigen helft natuurlijk. Verdediger Vriends, de oude Assar. Terug naar Beugelsdijk, die niet veel te doen heeft gehad nog vandaag. Beugelsdijk, vorige week des te meer tegen Feyenoord. Met duels tegen Linssen en Dessers. Maar nu heeft hij een rustige avond. Tot nu toe is het weer een ongelukkig moment van Emega. Die de bal van zijn voet laat springen. En Willem II mag daardoor de ingooi nemen. Sparta kan dus een sprongetje maken op de ranglijst. Als het hier gaat winnen. En dan komt het op 10 punten. En dan gaan er twee plekjes stijgen op die ranglijst. En dat zou toch heel goed nieuws zijn voor Fraser. Net voordat hij zich gaat melden bij het Nederlands elftal. Als hij weer als assistent van Louis van Gaal aan het werk gaat. 0-2 na bijna 6 minuten in de tweede helft bij Willem II Sparta. Vrije trainingen verliepen goed voor het team van Red Bull en Max Verstappen, Hans Verlozenoord. Maar vanavond, nu gaat het erom, hè? Ja, nu gaat het erom. Alleen, ze kunnen het even niet laten zien. Want de training is net begonnen, het eerste deel van de kwalificatie. En meteen een vrij zware crash voordat mannen als Verstappen en Perez en hun tijd hadden kunnen zetten. Een zware crash van Lance Stroll, de Canadees, bij het opkomen van het rechterstuk. Snelle rechterbocht is dat. En daar heeft hij de afzetting kapot gereden. Gelukkig mankeert hij zelf niets. Kwam op eigen kracht netjes uit de auto. Zei via de boordradio ook dat hij niet gewond was. En hij wordt nu met een gewoon met de luxe auto wordt hij teruggebracht naar, met de medical car, zoals het dan heet, naar het renniskwartier waar hij onderzocht zou worden. Maar die auto staat half op de baan. En ja, die moet daar weggehaald worden. En die zone aan de zijkant, die protectie, die is helemaal kapot. Dus die moet daar vervangen worden. Dus we hebben een code rood. Geen enkele auto meer op de baan. Iedereen terug naar de pits. En we krijgen dat ongeluk nog een keer in herhaling te zien. En ja, het is toch het is best een stevige klapper hoor voor de Canadees. Het kan gebeuren. Het is op hetzelfde punt waar in het verleden Valtteri Bottas al een keer zwaar in de fout gingen. Waar Max Verstappen toen verzuimde van zijn gas af te gaan toen er een gele vlag werd getoond. Maar goed, dat was weer enkele jaren geleden. Ondertussen heeft Verstappen twee keer die Grand Prix van Mexico gewonnen. En nu moet hij nog maar afwachten wat er gaat gebeuren. We gaan straks verder. De klok staat op nog 11 minuten te gaan in het eerste deel van de kwalificatie. Wij gaan naar Krijn Schuiten maken, naar het volleybal. Orion Dynamo. Orion nam in de tweede set de leiding, Krijn. Ja, die hebben ze nog steeds. Tom 12-7. Wat een belangrijke rol voor Adam White. Australiër, 2,5 meter lang. Speelde al eerder in de Eredivisie bij Orion. Toen wist hij onder meer een Supercup te pakken. In 2019 was dat. Maar het zijn de gasten, Dynamo, dat wat terug weet te komen. 12-9 wordt het. Ja, die White dus weer belangrijk. Zo even met een service. Was ook de man die de meeste services heeft binnengeslagen tot dusver. Voor Orion in de competitie. In de eerste vijf wedstrijden die ze gespeeld hebben tot dusver. Alle vijf gewonnen trouwens door Orion. De ploeg die in het afgelopen seizoen de finale om de landstitel niet haalde. Dynamo deed dat wel. Tegen Lycurgus werd er gewonnen. Ook recent de Supercup gewonnen. Beide ploegen overigens in Europa actief. In de CEV Cup. Dat is zeg maar de Europa League van het volleybal. Dus niet de Champions League. Maar de CEV Cup Polonia uit Londen is de tegenstander voor Orion op 17 november. En de tiende speelt Dynamo al tegen een Franse club, Tours uit Frankrijk. Dat gebeurt in Apeldoorn. En dat is dan in de ronde, om het zomaar eens aan te duiden, van de 1-32e finale. 13-9e stand. Even wordt het heel erg stil hier in de zaal. Deze topsporthal in de Achterhoek in Doetinchem. Goed antwoord aan de kant van de thuisploeg. En heerlijk deze actie van Colin Zuidgeest. Ja, aanvallend speelde die tegen Sliedrecht al een hele goede wedstrijd vorige week. En nu lijkt hij dat door te zetten. Hoort ook tot de topschutters van Orion. Draait erg goed mee in dit team. Nu is het Tijmen Lane die gaat serveren. Met 2 meter 6 staat hij nu klaar. Komt de sprongservice. Bal toucheert de netband, maar de aanval gaat door. En dan komt het antwoord vanaf de andere kant. En de blokkering staat goed met Diefenbach en White. Heerlijk dat tweetal bij het net. En die blokkering gaat op het juiste moment omhoog. En zo heeft de thuisploeg, ja, ze moeten ook wel. wel wat ze verloren in de eerste set. Een prima gaatje. 15-9 in de tweede set. Voor in het voordeel dus van Orion, van de thuisploeg. Gaan wij nog even terug naar het zwemmen van vandaag. EK korte baan, 100 meter rug. Ja, die zou gewonnen worden door Kira Toussaint en Maaike de Waard. Als het goed ging, allemaal tweede. Nou, dat ging ook zo uiteindelijk in de medailles. Maar die Maaike de Waard maakt het winnares Kira Toussaint wel heel erg lastig. Zo lastig dat ze het van tevoren niet had verwacht. Nee, absoluut niet. Ik had eerlijk gezegd tijdens de race ook niet door dat het zo spannend was. Misschien ook, maar goed ook. Maar dat had ik van tevoren niet verwacht. En waarom zeg je misschien maar beter ook? Ja, dan ben je met andere dingen bezig dan zwemmen. Dus ik denk dat ik het nu goed opgelost heb, gewoon mijn eigen race gedaan. En ik kan niet anders dan blij zijn daarmee. Kira maakt heel veel indruk met die onderwaterfase en met haar keerpunten. Maar dat is iets wat jij ook heel goed beheerst. Klopt dat? De onderwaterfases gingen echt heel goed. En ik denk ook dat ik daar mijn winst op gepakt heb ten opzichte van mijn PR. Dus die zijn zeker wel verbeterd. En kun je eens uitleggen wat dat is dan, dat proces, waardoor ze nu beter gaan? Normaal zijn mijn kicks al wel redelijk. En op een 50 kan ik dat ook wel 2 keer doen. Maar op een 100 moet je toch 4 keer die lengte halen. En ja, dat lukt gewoon niet altijd. En nu ging dat wel heel goed. Maar dat is eigenlijk een beetje een verrassing voor je, dat het nu wel lukte. Nou nee, ik merkte al in de halve finale dat het heel goed ging. Toen had ik 11 kicks per keerpunt. Ik tel mijn kicks. En ik dacht, ja, ik ga gewoon 12 proberen en vasthouden, volhouden. En dat is gelukt. Toen je aantikte en je bewust werd van de tijden en zag van, goh, ik zat wel heel dicht op Kira. Wat dacht je toen? Nou, ik was toen eerst heel blij met mijn eigen tijd. En inderdaad, toen scheelde het ongeveer iets meer dan een tiende, denk ik. Ja, natuurlijk denk je dan even, dat is jammer. Maar ja, ik kan echt niet anders dan blij zijn en trots zijn. Maaike de Waard zei dat. Gaan we naar het voetbal van vanavond. Eerder dus NEC tegen Heerenveen. NEC, wat het dus goed doet, promoveerde. Staat met 18 punten in het linker rijtje. Punt vandaag dus thuis tegen Heerenveen. Maar bij trainer Rogier Meijer heerst het gevoel toch echt wel dat er vanavond meer in zat. Nou, dat is wel een beetje het gevoel wat, denk ik, bij de meeste spelers overheerst. Dat je zo'n wedstrijd eigenlijk nog gewoon kunt winnen. En eigenlijk misschien ook wel moet winnen. Voor ons gevoel, zeg maar dan. En dat is denk ik wel misschien een andere situatie dan vooraf verwacht werd. Nou ja, waar men 2-3 maanden had gezegd, nou ja, kijken of met hoeveel punten je kan eindigen. Dat je nu soms al verwacht wordt dat je wedstrijden gaat winnen, zoals deze. Ja, dat zeg ik. Dat verwachtingspatroon is misschien iets anders dan vooraf verwacht werd. En misschien is dat ook bij de jongens wat meer leeft dat van, ja, dit soort wedstrijden laten we zien. Vorige week tegen Groningen, vandaag tegen Heerenveen, dat we ons prima met deze ploegen kunnen meten. En dat je het gevoel hebt in de wedstrijd dat je hem eigenlijk ook moet winnen. Er was 1 speler van jou die liet vallen dat jullie wel moesten gaan voor Europees voetbal. Gezonde ambitie, dat heb je natuurlijk onmiddellijk kunnen temperen. Dat hoort ook zo. Ja. Maar moet je de verwachtingen een beetje intomen zo langzamerhand? Dat weet ik niet. Dat is misschien meer aan de buitenwacht. Hè. Ik probeer met die jongens gewoon ons te focussen op de wedstrijden. En te focussen op beter gaan voetballen. Nou, op dat moment dat we dat doen, ja, dan denk ik ook dat je in de stand je punten wel gaat halen. En ja, waar het dan toe leidt, dat zien we dan wel. Ons doel is handhaving. En dat blijf ik gewoon roepen tot we gehandhaafd zijn. Nog 1 ding. Natuurlijk is het de afgelopen dagen alleen maar gegaan over dit stadion. Moeilijk bespeelbaar. Of je een ander stadion moet zoeken. Of je hier moet blijven spelen zonder publiek. Al die vragen die komen bij jou terecht ook. Bij je spelers terecht. Kun je dat een beetje loskoppelen van puur prestatieve? Ja, ik vind dat we dat heel goed doen. De jongens eigen compliment maken. Vorige week tegen Groningen voor het eerst zonder publiek. Vandaag. En als je ziet hoe we aan wedstrijden starten. Hoe gefocust we zijn. Wat we met z'n allen uitstralen. Ik denk dat we op die manier NEC heel positief vertegenwoordigen. En ja, al dat andere. Ja, elke dag staat er wel iets in de krant. En elke dag komt er wel iets langs. Alleen wij zijn lekker met voetbal bezig. En hopen snel voor een volle goffer te spelen. Zo eerlijk ben ik ook. Alleen ik ben ook realistisch. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Ja, maar met deze resultaten zou ik bijna zeggen, nou, speel elke week hier zonder publiek, dan gaat het goed. Ja, ik moet zeggen, vandaag gedurende de wedstrijd heb ik het wel gemist. Omdat er ook een fase was in de wedstrijd dat het even wat inzakte. Nou, normaal heb je ook het publiek die je daarbij kan helpen. Dat was er niet, maar voorlopig, zou ik maar zeggen, zonder publiek zijn we nog ongeslagen. Hoor je ze er niet van achter de hekken? Jawel, zeker wel, zeker wel. Alleen, als ze in het stadion zijn, dan heeft dat toch, denk ik, op dat moment richting de jongens wat meer impact. Maar ja, het was sowieso weer mooi dat ze er zijn. En jammer dat we er geen drie, maar toch een punt hebben kunnen geven. Rogier Meijer vertelt allemaal, de trainer van NEC. Hij vertelde het aan Philip Koken. Wij gaan weer naar Mark Kloostra, want NEC doet het goed. Cambuur doet het eigenlijk ook goed, maar speelt nu tegen PEC Zwolle, Mark. Ja, en dan staat het 0-0. Castedeer die moet een hele rare sprong maken als hij over de achterlijn bijna in botsing komt met de cameraman die daar zit. En ook niet in de hekken waar de reclameborden aan vast zit wil belanden. Maar goed, het loopt allemaal goed af. Hij leek te kunnen worden weggestuurd door Saimak, maar die overschatte de snelheid van Castedeer. Het is een hele rappe buitenspeler, maar zo rap dat hij die bal had kunnen binnenhouden is hij nou ook weer niet. En dat leverde dus die bijna botsing op. 0-0 de stand. Bijna 18 minuten onderweg. En dan wordt Lamproe, keeper van PEC Zwolle, wordt opgejaagd door Ulrikis. Die ja, per ongeluk aan het einde van een Cambuur-aanval stond. Het was de bedoeling dat het schot van Dokersmiet richting het doel ging van Lamproe. Maar hij stond in de baan van het schot en het controleren van die bal recht voor het doel. Terwijl Lamproe die bal aanneemt richting de doellijn en hem daar net voor nog kan wegschieten. Loopt allemaal met de sisser af voor de PEC goalie. Maar goed, dat schot van Dokersmiet van net buiten de 16 meter aan de rechterkant. Dat ging diagonaal richting Lamproe. Maar daar stond dus in de baan van het schot ook nog Ulrikis. Maar de spits kon die bal niet aannemen. Was wat te veel gevraagd qua tactiek en zachte voeten bij de lange letse spits in de punt van de aanval bij Cambuur. Maar dat was een bijna kans naar wel een goede Cambuur aanval. Verder ja, is het toch schrapen als het gaat om goede aanvallen, zowel bij PEC als bij Cambuur Leeuwarden. PEC Zwolle mag een inworp nemen. Dat gaat Pabai doen aan de rechterkant. Het gebeurt allemaal halverwege zijn eigen helft. Het kan kort naar Kersten. Dat is inmiddels gebeurd. En dan krijgt hij hem weer terug. Speelt hij hem weer terug naar Kersten. En zo combineert PEC Zwolle er lustig op los. En belandt de bal uiteindelijk in de voeten van Polen. Heeft wat ruimte voor zich. En ziet aan de linkerkant Mees de Wit. Die ook de bal weer een tikkie breed geeft. En op de zijlijn Kenneth Paal nu ingespeeld heeft. Paal naar de as van het veld. Daar komt Van Polen weer. Van Polen weer terug naar de linkerkant. Naar Mees de Wit. Maar Mees de Wit durft nog niet al te veel initiatief te nemen. Kiest voorlopig steeds voor de veilige weg. Breed of terug. En in dit geval ook. Of dat verstandig is, dat moet altijd blijken. Kersten heeft de bal. Dus hij heeft in ieder geval de bal in de ploeg gehouden. Pabai langs de lijn nu naar Saimak. Saimak wil daar de Cambuurspeler uitkappen. Dat is Bangura, dat mislukt. Is trouwens Kalon. De bal nu wel kan worden ingebracht door Pabai. Uitgekopt door Cambuur. En via Jacobs is de bal nu weg. Paal gaat daar een sprintje trekken met Sambissa in zijn rug. Wint dat sprintduel. De inworp is voor PEC Zwolle. En dat gebeurt allemaal na 20 minuten voetballen in Zwolle. Bij die stand van 0-0 bij PEC tegen Cambuur. Willem 2 tegen Sparta Armand. Die ene wissel heeft hij al wat uitgehaald. Of volgen er meer? Nee, daarom komt wissel 2 en 3 nu bij Willem 2. Ja, zo gaat het dan. Kampetsis, dat is Riek, die gaat erin komen voor Keulert. En ik zie ook Roemeratu staan. Die komt ook bij Willem 2 en dan gaat er nog iemand uit. En ik denk dat Jonk is. Ja, zo is het. Paul Jonk gaat naar de kant. Het is 0-2 bij Willem 2 tegen Sparta. En ja, Willem 2, het lukt nog steeds niet. Ook niet in de tweede helft om echt iets uit te richten tegen Sparta. Sparta blijft de beste kansen krijgen. En blijft ze ook verprutsen. Vooral via Emega toch ook wel. Eerste balcontact gelijk van Roemeratu. Die een bal moet wegkoppen. Dan een schotkans voor Meinans. Van richting veranderd. Ja, lastige bal voor Wellenreuther. Want die bal krijgt via die wending nog een aardige draai. En leek bijna onder de lat erin te ploffen. Maar gaat uiteindelijk toch op het dak van het doel. Wel een hoekschop het gevolg. Voor Sparta, ja, het schot gaat via de hak van Roemeratu omhoog. Het schot van Meinans. En verdwijnt uiteindelijk dus net boven de lat bij Wellenreuther. 0-2 na ruim een uur. Tijd gaat wat dringen nu voor Willem II. Als het nog wil terugkomen in deze wedstrijd. Maar je kijkt naar dit elftal en je denkt toch, wat is hier gebeurd met dit elftal? Dat het zo goed deed in de eerste maanden van het seizoen. Maar het goede gevoel dus helemaal kwijt lijkt te zijn. De hoekschop van Smeets. Kijken naar Vriends. Ja, die staat er toch weer. En de keeper die kijkt alleen maar naar Vriends. En die heeft geen zicht wat er bij de tweede paal gebeurt. Want daar stond ook nog Beugelsdijk klaar om hem binnen te lopen. Maar die mist de bal dan weer ternauwernood. En dus levert deze hoekschop voor Sparta niets op. Kleine correctie overigens. Ik zei dat Vriends de topscorer van Sparta was met zijn 2 goals. Dat klopt. Maar hij heeft er niet 2. Maar hij heeft er 3. Want hij had er al eentje eerder gemaakt dit seizoen. Dus hij staat nu op 3 goals. En Lennart Thie bijvoorbeeld staat op 2. Dus is Vriends nu zelfs alleen de topscorer van Sparta. 0-2 na 63 minuten. Gaan we weer naar het volleybal, Krijn. Eerste set was voor Dynamo. Orion nu? Ja, die heeft die tweede set in een recordtempo binnengehaald. Echt een hele goede set voor Orion. Pardon, 25-14 in de tweede set. Ze namen al meteen aan het begin van de set behoorlijk snel de leiding. En eigenlijk had Dynamo daar geen antwoord op. En we gaan even kijken bij Mark. 22e minuut. Mees Hoedemakers. En wat een heerlijke goal van Cambuur. Net buiten de 16 meter. Buitenkant wreef met links. En dan kust hij de linkerpaal van Lamproe. En valt hij heerlijk tegen de touwen voor Cambuur dan. Bij PEC Zwolle staan ze elkaar aan te kijken van hoe kan dit nou? Nou, het is 0-1 en dat gebeurt na 22 minuten. Ze waren al gewaarschuwd een minuut geleden toen Doken Smit een bal kiezelhard richting de kruising schoot. Maar daar Lamproe nog redding kon brengen. Maar het is 1-0 voor Cambuur na 22 minuten op bezoek bij PEC Zwolle. Terug naar Krijn. Ja, en uiteindelijk kwam de thuisploeg Orion dus in die set niet meer in de problemen. Het gaatje was gemaakt en dat wisten ze ook vast te houden. Ondanks prima werk van Dynamo. Met onder meer Jeroen Rauwerdink nog steeds binnen de lijnen. Maar het was uiteindelijk in de slotfase van die set Jannes van der Ham. Een speler die uiterst nauwkeurig is in de aanval. Een middenman, een middenspeler die bezig is aan zijn derde seizoen. Die de ploeg van Sparidans op setpoint zet. En daarna mocht hij zelf gaan serveren. En vervolgens werd de bal door Dynamo uitgeslagen. Nou, het wordt niet zo'n wedstrijd als in maart. In het vorige seizoen toen Dynamo met 3-0 in de thuiswedstrijd wist te winnen. In een wedstrijd met heel veel servicedruk. Het is compleet een ander verhaal. En oktober 2020 trouwens wist Orion in de halve finale van de Supercup ook nog eens te winnen van Dynamo. Nou, het is dus een ander verhaal dan die laatste ontmoeting in Apeldoorn. Het staat 1-1. Het wordt dus geen 3-setter, maar een mooie, spannende, lange avond in Doetinchem. Saving Africa, I failed algebra and I miss you sometimes. We're at war again, save the world again. You can all join in, but you can't smoke inside. You said, take me home, I can't stand this place. Cause there's too many hipsters and I just can't relate. You're my neon gypsy, my desert rain. You're my helter skelter, or how can I explain that you're the best? And I'm trying not to get stuck in my head. But I've read that soda kills you. Jesus saves on the bathroom wall where I saw your name. You're the best I ever had. I won't be the same. Drones, this neighborhood of clones. I'm looking at the crowd, they're staring at their phones. They groom the coastline here, it's silent disappear. And maybe once a year, I think they'll clean my car. I cut my reflection, I drive the car. I've been medicating with cigarettes and alcohol. I got vertigo, no, I can't see straight. I got obligations, so I'm usually late. You're the best. Hey, North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts, hey, Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina, hey, Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Alabama, hey, California, I think I love you, but don't even know ya. You're the best I ever had. And I'm trying not to get stuck in my head. Kevin De Croo, best I ever had. We gaan naar PEC Zwolle, Cambuur. Was een lekkere goal, Mark Klooster. Zo, ja. Dat kan je wel zeggen, toch? Ja. Heerlijk met de vreef. Zo'n streep, binnenkant paal erin. Ja, dat was voor Lamproeg en houd aan. En ze waren al gewaarschuwd. Je zou bijna gaan denken, het was het derde schot van afstand van echt ruim 20 meter. Er zat er zelfs eentje van Doken Smit van 35 bij die bijna de kruising inging. Dus je zou bijna denken dat ze erop getraind hebben. PEC Zwolle is weg. 27e minuut. Het uitvak, het bomvolle uitvak, heeft het goed naar de zin. Dat betekent dat Cambuur op voorsprong staat. 0-1 als Calon de bal verspeelt. Goed verdedigd door Kersten. Die vervolgens bij zijn schoen gepakt wordt door Calon. Maar het mag allemaal door omdat PEC Zwolle balbezit houdt. En via Mees de Wit, die nu de bal heeft, gaat de bal naar de linkerkant, wilde ik zeggen. Maar hij haalt hem onder zijn voet door. En daarna mislukt bijna de aanname, is hij hem bijna kwijt. Maar houdt toch de bal in de ploeg. En dan alsnog schuin vooruit naar de linkerkant. Redan, 20 meter van de achterlijn. Nu richting de punt van de 16 meter vindt Huiberts aan de zijkant, aan de linkerkant. Die steekt hem goed door richting Redan. Maar die moet wel met zijn rug naar het doel de verkeerde kant op. Namelijk richting de zijlijn. Dan Huiberts terug de 16 meter ingespeeld. Castaneer controleert de bal niet goed. En Saimak glijdt ondertussen uit voor die bal die doorschiet. En zo kan Bangura de bal uitverdedigen namens Calon. Daar gaat Oudrikis achteraan. En die is daar slimmer dan Kersten. Verovert de bal. Maar het is nog een lange weg naar het doel. Het is namelijk aan de linkerkant van het veld. 5 meter bij de zijlijn vandaan. 20 meter van de achterlijn nu naar Maule. Die gaat ook met de bal aan de wandel. Keert dan toch ook maar weer terug met de bal richting eigen helft. Daar de doelpunten maken. Mees Hoedemakers. Schitterende goal met links. Binnenkant paal. Echt een plaatje. Hij was in herhaling misschien nog wel mooier dan toen ik hem echt live op mijn netvlies zag komen. 29e minuut. Cambuur koestert de bal. Cambuur is ook sterker geworden na die openingstreffer. Die de ploeg van Henk de Jong nog meer vertrouwen heeft gegeven dan dat het al had. Bijna een half uur onderweg in Zwolle. De stand is 0-1. Cambuur leidt. En Sparta koestert die 2-0 voorsprong daar in Tilburg. Armand. Ja, en het begint er toch op te lijken dat die 3 punten binnen gaan komen. Want 20 minuten nog maar. 0-2. 2 goals van Vriends. Sparta brengt Mario Engels in de ploeg. Dat is zo'n vaste invaller die er altijd in komt. Zo na ruim een uur. En nu staat hij dus opnieuw. Hij is gekomen voor 10. En hij mag het proberen in de laatste 20 minuten. Wat kan Willem II nog? Ja, vooralsnog heel weinig. Masuras, de rechtsback van Sparta, speelt de bal terug op Okoye. En die schiet hem dan weer naar voren naar Mijnans. Maar ja, als ik kijk naar de kansen van Willem II in de tweede helft, dan ben ik snel uitgeteld. Wat schoten voorlangs, wat geblokte schoten. Maar geen 100% kansen. Sparta heeft de laatste weken wel laten zien dat het defensief echt goed staat. Tegen RKC en Feyenoord telkens slechts 1 goal weggegeven in de extra tijd. Nou ja, als ze dat nu doen, dan is dat niet zo erg, want dan win je alsnog. Maar zoveel kansen geeft Sparta niet weg, ook niet tegen een ploeg als Feyenoord. Het is lastig om tegen deze ploeg te voetballen, om echte kansen te creëren. En als je de goals dan zo makkelijk weggeeft, zoals Willem II dat deed in de eerste helft, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dus er moet wel iets speciaals gebeuren. Wil Willem II deze wedstrijd nog naar zich toe kunnen trekken? In de 72e minuut is het 0-2. En ook de invallers kunnen vooralsnog weinig betekenen voor Willem II. Die jonge Meerveld niet. Maar ook Roemerato niet en Kampetsis, de Griek. Heb ik toch ook maar weinig gezien tot nu toe in de 10, 15 minuten dat hij nu in het veld staat. Balbezit is er voor Willem II, voor Jensen. Centraal achterin dus, gaat naar Bergström. En die steekt de middenlijn dan over via zijn paas, vindt Nunnely. Nunnely naar Reed, hem aan de rechterkant tegen de zijlijn aan. Reed nu met de actie, Smeets probeert hem de voet dwars te zetten. Dat mislukt. Nunnely komt heel ver. Awassar en nog iemand. Aanbod bij Sparta proberen te verdedigen. Ja. Hij doet hier wel iets speciaals. Het is Owusu, niet Nunnely in dit geval. Maar een hoekschop, dat is het enige wat er nog in zit voor Willem II. 73e minuut. Vriends nu lekker achterin. In plaats van voorin bij de hoekschop van Sparta. Want nu moet hij verdedigen bij de hoekschop van de tegenstander. Bij Willem II. Dus daar komt die bal in de 73e minuut. Keeper blijft staan en de kopbal is niet goed van, ik denk, Bergström. Die kopt hem naar de grond. Maar ook meters naast de goal van Okoye. Een dik kwartier nog. Scheidt Sparta van de tweede overwinning van dit seizoen. De ploeg leidt in Tilburg met 2-0 door 2 goals van Vriends. Bij NEC Heerenveen stond Siep van Otterlen vanavond voor het eerst in de basis. Bij Heerenveen, en dat uitgerekend tegen de ploeg waar hij vorig seizoen nog speelde, namelijk NEC. En ondanks dat het in 1-1 eindigde, niet zo'n fantastische wedstrijd vond, vond Siep het een mooie avond. Nou, het was wel een wedstrijd die natuurlijk een droom is om dan je kans te krijgen. Dus ja, ik had het wel voor me. Was wel mooi om dat hier dan te doen en dan ook in Nijmegen. Natuurlijk jammer dat het zonder supporters en alles is. Ja, dat vind ik wel jammer. Maar ja, je hoorde ze goed achter de hek en ja, voor de rest gewoon een mooie avond. Is de uitkomst ook een droom? 1-1? Nou ja, eigenlijk ik maak een klein foutje en daar komt een 1-0 uit. Dus daar ben ik zelf niet tevreden over natuurlijk. Maar uiteindelijk waar we de goal uit maken, dat begint wel bij mij. Dus een soort goedmakertje laat ik dan zomaar zeggen. Maar uiteindelijk redelijk tevreden. Wat gebeurt er dan bij dat moment dat jij een foutje noemt? Het wat woeste trap leek me. Ja, ik hou graag van voetballen gewoon achterin. En ik nam iets te veel risico en daardoor... Want wat beoogde je? Wat wilde je bereiken? Ja, ik zag Joey vrijstaan. En ik wou hem inspelen. En de spits volgens mij, die het was, of Barreto, die zag het en die stak zijn voeten voor. Dus, En dan hoor je die supporters wel juichen? Ja, daar ben je daar tijdens de wedstrijd niet echt mee bezig. Maar ja, dat hoor je wel. Ja, ze staan ver, maar je hoort ze zeker. Je hoort ze wel, ja. Nou ben je 19 jaar, je hebt nog een... Laten we het hopen, een mooie toekomst voor je. Maar je lijkt me ook wel een ongeduldige jongen, hè? Ja, ik wil graag spelen. En ik heb al een paar keer gevraagd hoe ik er nou voor sta. En de trainers zijn wel positief over me. Dus ik blijf hard werken. En ik hoop gewoon dat elke keer als ik mijn kansje krijg, dat ik dan me kan laten zien. Want is het een zware opdracht om Sven van Beek te vervangen? Ja, Sven is toevallig een maatje van me. Dus het is natuurlijk wel kloot voor hem dat hij geblesseerd is. En voor mij een mooie kans om mij te laten zien. En Sven is een ervaren jongen, daar leer ik veel van. Dus een goede jongen. Maar het smaakt naar meer uiteraard. Ja, als het aan mij ligt wel. Maar ja, dat is natuurlijk de keuze aan de trainers. Zijn jullie nou diep teleurgesteld vanwege dit resultaat? Nou, diep teleurgesteld niet, denk ik. Want we ook met momenten dan spelen we aardig voetbal en dan creëren we redelijke kansen. En natuurlijk hadden we hier liever met 3 punten naar huis gaan, maar dat is niet gelukt. Maar misschien gezien het feit, zij knallen nog een keer tegen de paal, jullie nog een keer tegen de lat. Misschien is het wel terecht allemaal. Misschien wel. Ja, ik vond dat wij misschien in de tweede helft wat dominanter waren. En wij wat meer kansen hebben gekregen. Maar uiteindelijk niet benutten. Siep van Otterlen zei dat. 1-1 dus. NEC Heerenveen. Orion Dynamo, het volleybal, Krijn. Gaat gelijk op, zowel in sets, het staat 1-1, als in de derde set 11-11. Het is wel de set met de langste rallies. En die twee rallies werden beide door de thuisploeg gewonnen. En dan zou je zeggen, dat geeft toch enorm vertrouwen. In eerste instantie werd die bal heel mooi over het net gewerkt. En de tweede was een perfecte blok. Met onder meer Jasper Dievenbach, die in de blokkering op tijd hing. Samen met Adam White. En toen was het verschil in het voordeel van de thuisploeg. Maar het was uiteindelijk Dynamo dat toch weer terugkwam. Nu staat het 12-11, mag thuisploeg gaan serveren in een gezellige sfeer. De publiek leeft mee met de ploeg. Daarvoor komt de setup. En dan is opnieuw de blokkering op tijd. Maar valt die bal wel buiten. Aan de kant van Orion was het Tijmen Lane die de lucht inging. 2,06 meter. De paser loper van de ploeg van Dirk Sparidans. Maar dat betekent dus wel 12-12. Nu de service dus aan de andere kant. Het ligt heel erg dicht bij elkaar. Martijn Brilhuis staat klaar. Brilhuis die komt over van het talentteam. Binnengehaald door Dynamo. Om een belangrijke speler daar te gaan worden. En dat is eigenlijk al, als je alles op een rijtje zet dit seizoen, alle statistieken bekijkt in de Nederlandse Eredivisie. Daar is Rauwendink. En ja, weer een blok, maar via het blok wordt die bal buiten geslagen. Valt die bal buiten. En zo weer een belangrijk punt voor de routinier van Dynamo. Jeroen Rauwendink deed dat weer geweldig. Hij heeft toch al 3-4 punten binnengeslagen in deze derde set. 12-13 de stand. Dat betekent dus dat Dynamo op voorsprong staat. Kunstwerk. Ja, het is een kunstwerk. Buitenlands voetbal, aflevering 3, Angelo. Ja, in dit geval een rondje Spanje, Italië en Frankrijk. Want Engeland en Duitsland hebben we natuurlijk al besproken. Allereerst maar even naar Spanje, Barcelona, veel over te doen. Iedereen in extase natuurlijk daar, want Xavi komt eraan. De man die 25 hoofdprijzen won met Barça, waaronder 4 keer dus de Champions League. En voorzitter Laporta riep vorige week al dat de kans groot zou zijn dat Xavi Hernandez ooit trainer zou worden van Barcelona. Yo siempre lo he dicho que algún día Xavi Hernandez entrenará al Barça. Se lo he dicho a él en muchas ocasiones, y no ahora, sino hace tiempo, porque es una persona que vive para el fútbol, que le encanta el fútbol, que es del Barça, que además lo tiene como un objetivo prioritario en su vida. Ja, we gaan hem zo vertalen, Angelo, want we gaan eerst even naar Armand Afsaroglu over die spits van Sparta, geloof ik, gaat het, hè? Ja, ik vond hem niet goed, maar hij scoort wel. En mega 0-3 maakt hij, en zo is het beslist. Hij rent naar de bank waar sprake is van een grote opluchting bij Fraser, bij zijn assistent Bukari. Voorzet komt vanaf de linkerkant van het veld. Het is een goede voorzet van invaller Van Crooy die echt een minuut in het veld staat. Hij heeft alle tijd ook, want er is geen druk op de bal. Hij slingert hem voor. En het is de derde goal van Sparta met het hoofd. Twee van Vriends en nu een van Emmanuel Emega. De tweede overwinning van het seizoen voor Sparta is aanstaande. En het is eentje met duidelijke cijfers. 0-3 in de 79e minuut tegen Willem II. Nou, Angelo, je hebt even een minuutje de tijd gehad om de vertaling te vertellen. Wat vertelde die meneer Laporta studeren, ja, ja, precies. En in ieder geval, Laporta die riep, ik heb het al vaak gezegd, ook tegen Xavi zelf, dat hij hier ooit trainer zou worden. Hij maakt deel uit van Barcelona, hij ademt voetbal en hij leeft voor voetbal. Ja. En weet je, Xavi speelde bijna zijn hele carrière natuurlijk voor Barcelona. Sloot af in Qatar bij Al Sadd. En sinds 2019 was hij daar ook trainer. Lekker rustig, hè? Lekker weg van de Barcelona-gekte. Maar nu wil hij en gaat hij dus lekker naar huis, zoals hij het zelf noemt. Dit weekend komt hij aan in Spanje en waarschijnlijk is maandag zijn presentatie. En ja, gisteren was nog even verwarring, want eerst liep dat Al Sadd, geloof ik, dat het al was en toen even niet en toen weer wel. Die spraken ze voor een beurt? Ja, eigenlijk wel. En Barcelona zegt het is een trucje van de Qatarese. Want het hangt natuurlijk samen met de afkoopsom en de ontsnappingsclausule. Want hij had nog een doorlopend contract in Qatar. Maar goed, Barcelona heeft zijn komst nu dus ook bevestigd. Heeft nog altijd een schuld van 1,35 miljard, geloof ik. En moet Koeman ook nog iets betalen? Spreek het nog eens uit dat bedrag? Ja, 1,35 miljard schuld. Maar Koeman, die moet ook nog afgekocht worden, toch? Ja, maar het is zeker nog niet helemaal afgehandeld. Sterker nog, een rechtszaak dreigt, want Koeman eist de contractuele 12 miljoen... plus 1,5 miljoen aan bonussen. En Barcelona wil gaan tot pakweg 7,5 miljoen in twee termijnen. En het is ook belangrijk voor Koeman dat hij alles in één keer ontvangt. Kortom, to be continued. Of zoals ze in Spanje zeggen, continuará. Maar in het begin was het dus allemaal met Messi en zo, want dit kost allemaal miljoenen. En toen zeiden ze, ja, dat kan allemaal niet met financial fair play en je mag niet meer dan dit en dat. Waar komt dit nu vandaan? Ja, het kan allemaal, maar ik snap er ook niet zo heel veel van. Ik weet alleen dat onlangs bekend werd dat Barça een financiële injectie krijgt van 1,5 miljard, ik wou zeggen miljoen, maar al miljard euro. Maar dat zal vooral zijn voor een hoognodige renovatie van het stadion en alle faciliteiten. Maar ongetwijfeld gaat er ook wat geld naar de aankoop van spelers en dus dit soort afkoopsommen. Nou, laten we dan maar eens even naar het veld gaan. Vorige week dus die interim trainer Sergi, die een paar weekjes op de bank mag zitten, want maandag komt Xavi gelijk tegen Alaves. Eerste duel na het ontslag van Koeman. Ja, dat gaf dus ook nog niet zoveel verbetering. Ja, en toen? Ja, dinsdag speelden ze in de Champions League bij Dynamo Kiev. Ze winnen daar door Ansu Fati, dat jochie van 19, wat het heel goed doet. En omdat Bayern met 5-2 van Benfica won, ziet de Champions League-wereld er voor Barcelona ineens heel anders uit. Want ze staan ineens tweede in de groep en hebben alles weer in eigen hand. Die kunnen dus ook zelfs toch nog gaan overwinteren, ondanks die twee nederlagen in de Precies. Begin, ja. En in La Liga stonden ze dus negende. En vanmiddag wachtte het uitduel bij Celta de Vigo met Frenkie de Jong en met Memphis. En dit gebeurde in de vijfde minuut. Buscanglo para centro disparo. Veremos que inventa Ansu Fati que le pega. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Está bendecido. ¿Qué es lo que tiene este chico? Primera que toca, primera que encara, primera que dribla, primera que imagina, primera que sueña, primera que remata, primera que mete. Gol. Ja. Blijft leuk, hè? Nou, dat heb ik wel heel vaak gehoord in onze radio inmiddels. Dus ik vind het niet zo leuk meer, nee. Weer Ansu Fati die Barça de weg wijst. In de 18e minuut wordt het ook 2-0 voor Barcelona door Busquets. En dan in de 33e minuut ook nog een Nederlands succesje. Protege el balón con el cuerpo. Habilita Jordi Alba, pone el centro, primer palo, Memphis. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Hoy el Barça en su versión más efectiva. Hoy el Barça en su versión infalible de cara a gol. No lo recuerdan los más viejos del lugar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Memphis doet dus ook in duizend in het zakje. En dan denk je 3-0 voor Barcelona, kat in het bakkie. Maar nee hoor. La peina hacia el segundo palo, le llega a Iago Aspas que le pega gol. ¡Vamos! Ongelooflijk, hè? Het is 3-3 geworden. Barcelona dacht gaandeweg waarschijnlijk het zal toch niet. En ja hoor, dan gebeurt het juist als je met angst in de benen gaat spelen. Barcelona blijft nu staan op de 9e plaats en Frenkie de Jong was na afloop not amused. I think we have a lot of quality, but of course we need to change a lot because you cannot accept if you're 3-0 up at halftime and then get a draw. Hij zegt, we hebben veel kwaliteit, maar we moeten echt wat veranderen. Want 3-0 Voor met rust en dan nog 3-3 spelen, dat kun je niet accepteren. En ergens anders las ik dat hij had gezegd dat er een gebrek aan persoonlijkheid is in het team. Over zichzelf of over anderen? Ik weet het niet. In ieder geval in het team. Ik denk aan persoonlijkheden. Ja, ik weet het ook niet. Nou, dan nummer 2, Real. Nummer 3, Sevilla. Nummer 4, Atletico. En nog altijd koploper Real Sociedad. Maar ze zitten ze allemaal wel op de hielen. Ja, de verschillen zijn heel erg klein bovenin. Real kan vanavond koploper worden. Moeten ze minimaal gelijk spelen. Ze zijn om 2100 uur, ik wou zeggen, 9 uur vanavond begonnen. Thuis tegen nummer 6, Rayo Vallecano. Het staat 1-0 voor Real door een doelpunt van Toni Kroos. Dan even naar de Italiaanse Serie A. Want dat Juventus in de Champions League niet te houden en in de Serie A bijna niet vooruit te branden. Ja, raar verhaal is dat, hè? Ja. Echt enorm verschil tussen de resultaten in de competitie en de Champions League. Dus en in de Serie A stond het tot vandaag op de 10e plaats met 16 punten achterstand op Napoli. En in de Champions League is het ongeslagen koploper, net als Ajax, Bayern en Liverpool, zeker van overwintering. 4 gespeeld, 12 punten. Matthijs de Ligt leek onlangs zijn basisplaats kwijt, maar speelde woensdag tegen Zenit de hele wedstrijd. Ze wonnen met 4-2. De Ligt gaf een kopassist voor de 1-0. En vanavond speelde Juve ook weer met de Ligt als nummer 9 van de Serie A thuis tegen de nummer 7, Fiorentina. 1-0 gewonnen, jawel. Maar wel pas in de 92e minuut. Ze staan nu 8e. Dan Atalanta speelt bij de hekkensluiter Cagliari. Met die Nederlandse enclave, die volgen we natuurlijk altijd daar. Hè? Ja, 8:45 begonnen. Tussenstand 1-2 voor Atalanta. En de Roon en Koopmijners staan in de basis. Toch nog heel even naar Frankrijk. Hebben we daar nog iets bijzonders? Een tussenstandje heb ik. Het staat 1-0 voor Paris Saint-Germain. Die spelen uit bij Bordeaux. Dat is de nummer 16, dus dat is niet echt een spannend potje. Doelpunt van Neymar. Paris Saint-Germain speelt trouwens met Wijnaldum, die van de week 2 keer scoorde in de Champions League tegen Leipzig. Met Mbappé en met Neymar dus. En Messi is nog altijd geblesseerd. Aflevering 3 zit erop, straks het totaaloverzicht. Aflevering 4. We gaan naar Mark Kloostra bij PEC Zwolle tegen Cambuur. Kan PEC eigenlijk iets, Mark, uitrichten tegen Cambuur? Nou, niet zo gek veel. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Want over 10 seconden gaat de laatste minuut in. En we zien Calon een bal handig opwippen recht voor het doel. En hem vervolgens overvolleren met zijn rechterbeen. Het scheelt allemaal een halve meter. Lamprou zag dat allemaal van een afstandje aan. En kwam niet in actie. Dus had daar goed het oog in. Waar hij wel geluk had toen centrale verdediger Schouten echt een haarlok tekort kwam om de 0-2 binnen te koppen. Op een scherpe indraaiende vrije trap van Mauleux van de linkerkant. Die met zijn rechterbeen naar de tweede paal draaide. En daar dook Schouten op, maar die kreeg zijn hoofd er net niet tegenaan. Anders was het echt 0-2 geweest. Nu schoot die bal door tot bij Lamprou. Pabai brengt de bal in namens PEC Zwolle. Saimak zit op de penaltystip op zijn kont. Waarom is me een raadsel? Wil misschien een penalty. Die gaat hij in ieder geval in eerste instantie niet krijgen van Van Dijk. Als Pabai de drukte vooruit ziet en denkt dan maar terug. Even via Kersten terug naar Lamprou. En zo tikken de seconden weg. En is het gaan regenen in Zwolle. Behoorlijk harde miezer. Of dat nog van invloed gaat zijn op het spelbeeld, dat waag ik te betwijfelen. Huiberts, bal schiet wel van zijn voet. Misschien dat dan komt doordat die bal even nat is. En via Strieder is de bal nu aan de linkerkant van het veld. Via Redan, die de bal kaatst naar Huiberts, gaat het verder naar links. Maar er zit een Cambuurvoetje tussen voordat paal gevonden wordt. En dat betekent dat PEC Zwolle een inworp mag nemen. Nee, PEC Zwolle is in die eerste helft niet dichterbij geweest dan een schot van Huiberts vanaf 20 meter recht voor het doel. Dat over het doel van Stevens verdween. En op het moment dat ik daarover wilde beginnen, floot scheidsrechter Van der Eijk maar af. Geen extra tijd na een eerste helft waarin Cambuur met een heerlijk doelpunt op voorsprong kwam. En nog altijd staat Hoedemakers is de enige doelpunt te maken namens Cambuur dat met 1-0 aan de leiding gaat in Zwolle. Orion Dynamo dan, het volleybal. Derde set krijg je nog. Ja, 19-23 in een ongekend spannende set lijkt Dynamo toch aan het langste eind te trekken. Althans, ze hebben een verschil van 4 punten. Het ging heel lang gelijk op. Dynamo dat goed stond, met name aan het net de punten wist binnen te halen. En nu mogen de mannen van Spanidans gaan serveren bij een achterstand dus. In een hele belangrijke fase in deze derde set. De muziek gaat zachter, er wordt geserveerd. Komt daar de set-up aan de kant van Dynamo. En dan, wat een rake klap zegt van Jeroen Rauwerdink. Die weer op de juiste plek opduikt. De speler die geweldig veel ervaring heeft. En ze weten natuurlijk ook bij die ploeg van Strikwerda. Als je hem mooi kan opzetten, die aanval. Als je die bal mooi aangeeft aan Rauwerdink, doet hij er altijd wel wat goeds mee. En dat deed hij ook nu. 1924 komt weer een service. Die is hard. Wordt opgepikt aan de kant kant van Orion. En dan is de bal buitengeslagen. Ja, die bal van, nee, is toch ingegeven door de scheidsrechter. Ik dacht even via Tijmen Lanen dat die bal buiten viel. Maar de set gaat in ieder geval niet naar, naar de bezoekers, naar Dynamo. 19-24 is de stand. En nu is het Orion dat weer mag gaan serveren. En dit is een heel belangrijk moment. Nu mag er niks misgaan. Bij de thuisploeg in de eigen topsporthal in de Achterhoek in Doetinchem. Daar komt die aanval. Die bal valt dan in het net. Blijft wel aan de goede kant van het net. En dus kan Orion die bal overspelen. Nu komt er een echte aanval van de thuisploeg. En die aanval komt er. Maar goed opgepikt zeg aan de kant van Dynamo. En zo is dit weer een prachtige rally. En nu valt hij. Ja, nu valt hij op de grond. Is het bij Dynamo Martijn Brilhuis die dat goed deed. Wordt het 20-25. En gaat de derde set naar Dynamo. Dat de eerste set won. Daarna was het Orion die het in de tweede set uitstekend oppakte. Maar nu staat er toch echt 1-2 in het voordeel van de landskampioen. Gaan we naar de training van de Formule 1. Want die lag een tijdje stil, Hans van Loosoort. Maar de scherven zijn opgeruimd en er wordt gereden. Ja, er is gereden. Het is nu even de pauze tussen het eerste en het tweede deel van de kwalificatie. Die in totaal uit 3 delen bestaat. En ja, er zijn de 5 afvallers. Ja, er zijn toch de bekende namen dan. Latifi, Schumacher, Mazepin, Stroll. Maar ook Alonso erbij. Dat is dan een beetje een verrassing. Daar hadden we iets meer van verwacht. En wie staan er dan bovenaan? Ja, Bottas voor Leclerc, Verstappen, Gasly, Perez en Hamilton. Heel dicht bij elkaar. Het was een beetje een rommelige kwalificatie. Het eerste deel natuurlijk ook al omdat men wat minder tijd had. Want de coureurs waren al aan hun ronde begonnen toen er opeens code rood kwam. Ja, dat gaat allemaal ten koste van de totaaltijd natuurlijk. En nog even was er spanning voordat die kwalificatie begon voor de beide Red Bulls van Verstappen en Perez. Want er waren problemen met de DRS. Er waren problemen met het achtervleugeltje dat dan moet openklappen. Dat functioneerde niet goed. En in deze wereld van high-tech en ultralichte materialen, waarmee werd dat vleugeltje gerepareerd? Gewoon met een stukje duct tape. Ah, duct tape. Nou, misschien dat Armand Afsaroglu, de trainer van Willem II, ook wat duct tape nodig heeft om zijn verdediging in orde te krijen. Ik dacht, mag ik het bruggetje maken? Ja, of dat doe het Tom, voor maar jou. Je stelt me nooit teleur. Dat is wel buitengewoon fijn. Ik kan ook zeggen, ze hangen wel duct tape aan elkaar, dat Willem II. Het is allemaal niet goed vanavond. Nee, 0-3 en het is bijna voorbij. De leiders weg, want dat is het toch wel geweest. Veel blauwe stoeltjes ook. Ja, mensen zijn al aan het verdwijnen uit dit stadion. Lekker naar huis of nog een drankje erbij. En nog een drankje misschien en dan vergeet je die wedstrijd snel genoeg. Ingooi Willem II. Het is 0-3. Sparta gaat hier de ruimste zegen van het seizoen boeken. Is ook niet zo moeilijk, want ze hadden er maar 1 voorafgaand aan deze wedstrijd. Dat was thuis tegen Fortuna. Dit wordt een eclatant, mooi woord is dat, eclatante overwinning buiten het kasteel tegen notabene de nummer 6 van de Eredivisie. Nummer 6 tegen nummer 17 en het is 0-3 na 90 minuten. Dat is toch ook bijzonder. Het is de extra tijd van de wedstrijd. Die bedraagt 3 minuten. En 1 minuut en 20 seconden daarvan zijn al verstreken. Dus het is nog maar heel even. En dan eindelijk weer een glimlach op het gezicht van Henk Vrezer. Want die kon de afgelopen weken niet lachen. Helemaal niet lachen zelfs. Want ja, als je 2 keer met 1-0 verliest in de extra tijd, dan vergaat het lachen je snel. En nu is die glimlach weer terug. En gaat hij zich morgen met een heerlijk gemoed zich melden in Zeist natuurlijk, in de bossen. Om lekker te gaan werken met Frenkie de Jong en met Virgil van Dijk en met Mark Vlekken. Ja, dat is leuk. Dan gaat het toch opeens een stuk leuker zo'n interlandperiode meemaken. Als je een overwinning op zak hebt als trainer van Sparta. Iets ander niveau, denk ik wel, in de bossen in Zeist. Hoewel Sparta het wel goed heeft gedaan vandaag tegen Willem II. 2 goals van Vriends met het hoofd. En in de tweede helft, diep in de tweede helft, nog een derde met het hoofd. Die spits, hè? Maar die was niet van Vriends. Goeie spits, ik heb het altijd al gezegd. Die Emega, die kopte hem binnen. Ik moet ook wel zeggen, was een goede voorzet hoor, van Van Krooi. Echt een goede voorzet. Maar ja, goed, hij verdient het, de goal. Hij verdient het niet zozeer, maar hij verdient wel genoemd te worden als een maker van een mooi doelpunt. Emmanuel Emega. Je ziet wel dat die jongen een soort ruw talent heeft, maar het is wel heel ruw. Met heel veel scherpe randjes. Daar moet nog flink aan geschaafd worden. Nog 1 laatste aanval voor Willem II wellicht, maar het dal is diep waar ze bij Willem II in zijn beland. En Beugelsdijk die drukt zijn stempel nog even op de wedstrijd door de bal in een soort vuurpijl 20 meter omhoog te schieten. Ja, dat is ook weer leuk. En dan komt die bal weer naar beneden. En dan proberen ze nog even weg te schieten bij Sparta. Lukt dat? Nee, ook niet echt. Toch nog een laatste aanval via Abels die de bal naar voren schiet. Engels staat daar. Bal wordt opgevangen door Jensen. En zo komt er geen 4e goal bij. Het blijven we er bij 3. Het is voorbij. En Fluitconcertje hoor, in Tilburg. En dat had ik een paar weken geleden toch niet kunnen denken dat ze hier zouden gaan fluiten voor de ploeg. Want Willem II begon zo goed. Draaide een aantal weken mee in de top van de Eredivisie. Maar nu zakken ze steeds wat dieper weg. En dit was toch wel het dieptepunt tot nu toe. Een kansloze 3-0 thuisnederlaag tegen de nummer 17 op de ranglijst. Wat is er aan de hand met dit Willem II? En hoe komen ze uit dit dal? Bij Sparta hebben ze daar niet zoveel boodschap aan. Die zijn blij dat ze voor de tweede keer dit seizoen winnen. 0-3. Twee goals vriends, één van Emega. We gaan het over atletiek hebben, want deze zomer verraste Abdi Nareye, vriend en vijand, door als tweede te finishen op de Olympische Spelen op de marathon. U weet het vast nog wel, hè. En in een paar maanden tijd werd zijn status in de atletiekwereld dus stukken groter. En morgen loopt hij de marathon van New York. Eentje die bij alle toplopers hoog staat aangeschreven. Ik denk als een van de grootste marathons. Heel vaak, ik zei het al, als je normaal in april marathon loopt, najaar en voorjaar is normaal oktober. Daarom is ook Amsterdam en Rotterdam altijd in oktober. En dan is New York net altijd te ver. Maar als je hier mag staan en aan de start bent. Ik denk dat elk atleet hier speciaal voelt. Het is voor mij het grootste marathon. Londen en New York. En dus het is, voor topatleet is dit gewoon de El Clasico van de marathon. Dus het heeft een soort superstatus? Absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Merk je dat je door je Olympische zilveren medaille nu een hogere status hebt? Zeker. Ik heb twee andere World Major marathons meegedaan. Twee keer Boston. En hier merk je wel dat atleten rekening met je houden. Dat iedereen naar je toe komt. Alle managers weten wie ik nu ben. Die andere atleten hier hebben. En ik denk dat atleten zeker met mij rekening gaan houden. Iemand, een vriend van mij, Abdi Nareye, die vertelde, Abdi, overal sta je als favoriet. Toen zei ik, nou, dat hoef ik niet allemaal te horen. Maar dus dat is wel apart. Ja, dat gedacht een jaar geleden toen ik in Valencia, rond deze tijd voor Valencia aan het trainen was. Struggelen met, om eigenlijk het Nederlands record te verbeteren. En in 11 maanden sta je nu in New York als een van de favorieten met de Olympische zilvermedaille. Is gewoon eigenlijk onwerkelijk. Ben je in een positieve zin iets meer gespannen, omdat het toch een hele bijzondere marathon is? Toch wel. Voor de Spelen was ik ook gespannen. Maar heel vaak is het goed teken. En ik hoop dat het nog een keer zo is. Ik heb een spanning, maar dan van dat ik een verwachting waar wil maken. Vaak heb je ook een angstspanning. En ik heb meer van, wat kan ik laten zien? Hoe hard kan ik gaan? Wat kan ik doen? Wat kan ik laten zien in de wereld? Dus dat is weer een andere mentaliteit, denk ik, dan echt bang zijn van de afstand of van de tegenstanders. Ik wil gewoon kijken waar ik dan sta, wat mijn lichaam kan. En dus aan de ene kant zie ik dat eigenlijk als positief. Maar wel veel zeker anders gespannen dan de andere World Majors dat ik heb gelopen. Je hebt een plan. In New York gaat het niet zozeer om de tijd, maar vooral om de klassering. Ga jij de wedstrijd lopen om op het podium te komen? Ja, absoluut. Als op een gegeven moment zo goed gaat en er misschien zit een parcoursrecord in, dan ga je anders naar kijken. Maar voor mij is nu 90% gewoon te winnen. En als dat niet kan tweede te worden, als dat dan niet kan derde te worden. Ik heb het eigenlijk uit jouw mond nooit zo heel specifiek, zo duidelijk en krachtig gehoord. Dit is de nieuwe Abdi Nareye? Ja, ik hoop het. Ik lees heel veel boeken en het heeft mij echt heel veel geholpen. En een van de dingen is gewoon dat je een doel hebt. Je hoeft niet uit te spreken, maar ook in je hoofd. En dat had ik, Bashir en ik hadden dat gewoon. Toen we voor de Spelen aan het trainen waren, echt, we willen een medaille halen. Medaille, klaar, medaille. We hebben niet gezegd welke kleur, maar medaille. En dat je met z'n tweeën dan haalt, terwijl je zoveel toppers uit Kenia en Ethiopië hebt, is het, was fantastisch. En dat heeft mij wel gewoon geleerd dat je een exacte doel moet hebben. Geen vage doel, maar gewoon een exacte doel. En dan kijk je, als je niet haalt, kan je kijken waarom heb ik het niet gehaald. Maar geen vage doelen, geen top 5. Dat is geen doel. Abdi Nareye vertelde het allemaal aan Leon Haan. Handbalberichtje nog. De Nederlandse handballers hebben in Trondheim met 40-29 verloren van Noorwegen in een oefentoernooi. Kai Smits was aan Nederlandse zijde de topscorer met 8 treffers. We gaan er even uit voor het nieuws van 10 uur. Zijn daarna bij u terug natuurlijk met het laatste deel van de kwalificatietraining Formule 1. Hans van Loosnoord volgt het allemaal voor ons daar in Mexico. En belangrijk voor de startopstelling van morgen. Voetbaluitslagen tot nu toe. NEC Heren Veen 1-1, Willem 2, Sparta 0-3. Tweede helft volgt bij PEC Zwolle tegen Cambuur. Cambuur leidt daar 1-0. NOS langs de lijn op 1.

Dit was het NOS Journaal. Ster. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Hartje winter. Bij Mini houden we daar wel van. Wil jij ook maximaal van de winter genieten in jouw Mini? Doe dan nu de Mini Wintercheck voor maar €50. Dan wordt je Mini gecheckt op 20 punten en krijg jij een leuk cadeau. Benieuwd wat dat is? Maak dan een afspraak bij jouw dealer via mini.nl/winter. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Om te zorgen dat je je alleen met je schaatsen op glad ijs bevindt, krijg je nu bij Mini ook 15% korting op alle Mini winterwielsets. Maak een afspraak via mini.nl/winter. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogo Boldosinara-tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogo helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Vier minuten over 10, laatste uur langs de lijn begint in Zwolle. PEC Zwolle, Cambuur, Mark Kloosterhuis. Vierde minuut, tweede helft. Bal recht voor het doel, vrije trap. Wordt het Maule of wordt het Hoedemakers? Wordt Maule over de muur, prachtig binnen. Nou, dat is de tweede mooie goal voor Cambuur. Het gebeurt in minuut 88. PEC Zwolle, Cambuur, 0-2. Fransman Maule, heerlijke vrije trap over de muur in de bovenhoek, 0-2. Orion Dynamo is het volleybal, Krijn Schuitenmaker. 17-13 in de vierde set. Dat betekent dus dat Orion deze set moet winnen. Anders is het Dynamo dat hier zegeviert in de topsporthal in de Achterhoek. Maar de voorsprong is er voor de thuisploeg. Moeten wel het kopje erbij houden. Want ze hebben al voor de derde keer in deze set een verschil van 4 punten. En steeds komt Dynamo iets terug. Het blijft dus nog even spannend. We volgen ook uiteraard de Grand Prix Formule 1. De training die bepaalt hoe de startopstelling morgen is. En we kijken terug op de andere wedstrijden uit het vaderlandse voetbal. Nou, dat was nog eens even timing, Mark Loostra. Precies ja, na het nieuws. Wacht even netjes, zodat we klaar waren. Ja, hulde aan de regisseur, hoor. Die dit natuurlijk in het oog had en dacht, we moeten even wachten. En dan naar Mark en dan hebben we hem live in de uitzending. Hij kon er niet 0-2. Bij, hè? Hij zat er wel aan met het handje. Hij kon er net niet bij. Dat maakt hem dan minder fraai in mijn optiek als we punten moeten uitdelen voor de schoonheid van het doelpunt. Minder fraai dan de openingstreffer van Mees Hoedemakers. Daar kon hij echt niet bij. Die ging via de binnenkant van de paal in de voor de keeper linkerhoek. Prachtig binnen. Dat gebeurde in de eerste helft. En nu amper 3 minuten na de hervatting wordt de voorsprong voor Cambuur verdubbeld. En de zorgen voor PEC Zwolle vergroot. Want ja, dat gat na de ene laatste plek hebben ze ook helemaal niks aan in Zwolle. Dat wordt groter en groter met al die tussenstanden en eindstanden van alleen al vandaag. En dan moet er morgen nog worden gevoetbald. Goed, er is nog bijna een helft te gaan voor PEC Zwolle. Om hier nog een resultaat te halen op eigen veld tegen Cambuur. Maar 0-2 achter en de bal zomaar ingeleverd door Voet. Die is in de rust in de ploeg gekomen voor Pabai. Zijn eerste actie was een overtreding waar de vrije trap uit volgt. Die door Maule schitterend werd binnengetrapt. Leverde hem ook een gele kaart op. En nu met een brede paas levert hij hem zo in. En moet er vervolgens weer een overtreding gemaakt worden. Nu door Strieder. Nou, die krijgt zijn 27e laatste waarschuwing van vanavond. En daar is Hoedemakers dan ook boos om namens Cambuur. Die eventjes aan scheidsrechter Van de Eijk vraagt. Ja, maar wanneer ga je hem dan wel geel geven. Nou goed, nu nog niet. In de as van het veld wel een vrije trap voor Cambuur Leeuwarden. Het gebeurt overigens niet op een gevaarlijke plek. En omdat Hoedemakers vlak bij die bal staat, wordt het een tikkie kort. In dit geval naar Bangura. En dan terug naar Hoedemakers en dan naar Schouten. Helemaal terug nu naar keeper Stevens. En die ziet nu wel twee spelers van PEC Zwolle op zich afkomen. Maar echt onder de indruk is hij daar niet van. Dat geldt ook voor McIntosh. Hij werd gevloerd vlak na rust op zo'n 23 meter van het doel van PEC Goli Lamproe. De centrale verdediger. Helemaal daar dus vlak na rust. Aan een solo begonnen en gestuit door een overtreding van voet. En die vrije trap, u hoorde hem live in de uitzending. Heerlijk binnengeschoten door Mauleux. En daardoor staat het 0-2 na 6 minuten in de tweede helft bij PEC Cambuur. Krijgen we een vijfde set bij Orion Dynamo. Krijn Schuitenmaker. Ja, 18-16 staat het. Dat betekent dus dat Dynamo toch weer aan het terugkrabbelen is. Dat Orion die voorsprong maar niet kan vasthouden. Een paar keer een verschilletje van 4 punten. Maar steeds is het weer Dynamo dat terugkrabbelt. Nu mogen ze gaan serveren met Robin Boekhout. Die speler die uit de jeugdopleiding komt van Dynamo. Daarna vertrok naar SSS, maar weer terug is gekeerd. En dat is leuk natuurlijk voor de club en voor hem. Dat hij wat meer ervaring is teruggekomen bij de club dan hij wegging. 2,05 meter. Een echte Apeldoorner speelt bij de club uit Apeldoorn. 19-16 wordt het. En nu is het Orion weer aan zet om te gaan serveren. Kijken of ze nu op 20 kunnen gaan komen met Stijn Held die klaar staat om te gaan serveren. Er staan er 4 man op een rijtje. Achterin staat in het achterveld Adam White, Australië. Daarna komt die service. Niet snoeihard, niet heel veel risico genomen. Bal daar kort aan. Oh, kijk eens even. Dit ziet er lekker uit aan de kant van Dynamo met Nico Maneschijn. Speler die in de Eredivisie natuurlijk al lang zijn sporen heeft verdiend. En hier belangrijk is voor de ploeg van Red Bad Strikwerda. Die onlangs coach werd van het onder 22 team van Nederland. Een zogenaamd soort van talent team. Nederland heeft erop aangedrongen bij de Europese volleybalbond dat er zo'n team kwam. Dat er ook Europese kampioenschappen komen om de talenten toch wat verder door te ontwikkelen. En Strikwerda is een van de coaches van dat team. En natuurlijk al heel lang coach in de Nederlandse Eredivisie. 20-17 de stand. Ja, we zijn nog net niet aanbeland in de big points bij deze set. Maar nog wel steeds de voorsprong voor Orion. En dat is nodig ook, want deze set moeten ze winnen om er een vijfde set uit te slepen. Ze staan nog steeds ruimschoots aan de goede kant van de score. Eens even deze service nog meepakken. En die bal die valt uitstekend, maar wordt goed gepareerd aan de kant van Dynamo. En dan is er geen houden meer aan. Wordt het weer een mooie rally. Wordt de bal over het net geslagen. De libero van Dynamo weet hem op te pikken. En ja, dit is prima. Yannick Bak speelt de bal. Hard valt hij buiten. En zo is het verschil maar 2 punten. 20-18. Irene Schouten, vorig weekend de koningin van het NK-afstand. Of gaan we eerst even naar Hans van Loosenhoort. Sorry, we gaan eerst naar Hans van Loosenhoort. Hans, want zit de tweede sessie erop? Ja, het tweede deel van de kwalificatie zit erop. En daarin toonde Hamilton zich de snelste voor Max Verstappen. Maar heel erg belangrijk is dat niet. Het gaat er gewoon puur om dat die jongens door zijn naar het laatste deel. Op banden die ze gekozen hebben waarmee ze ook de wedstrijd willen beginnen. En dat zijn de medium banden. En daar zijn Hamilton en Verstappen gewoon keurig in geslaagd. Verrassing in deze tweede deel van de kwalificatie, de Japaner Yuki Tsunoda. Die liet de derde tijd noteren. Alleen het slechtste nieuws voor de Japaner is natuurlijk dat hij een motorwissel heeft aan het Alpha, in de Alpha Tauri, het zusterteam van Red Bull. En dat betekent dat hij naar de achterste regionen van de startgrid wordt verbannen. 4e Bottas, 5e Gasly, 6e Leclerc en 7e Perez. Het zegt allemaal nog niets, want de 10 beste plekken worden zometeen beslist in het laatste deel in Q3 van de kwalificatie voor de grote prijs van Mexico City. En u hoort het allemaal bij ons. En ik was iets te snel om te beginnen over Irene Schouten. Die vorig weekend dus de koningin was van de NK-afstanden. Goud op de 3 en de 5000 meter. En ook nog even de massastart. En daarmee maakte ze indruk aan het begin van het Olympisch seizoen. Vanavond kwam ze ook weer even in actie op de marathon. Ook in Tialf. Verslaggever Eline de Zeeuw was erbij. Alsof ze niet net vorige week 3 keer goud heeft veroverd op de NK-afstanden, schrijft Irene Schouten vandaag ook maar gewoon de Marathon Cup 3 op haar naam. Er lag geen competitie zo lang stil als die van het marathon schaatsen in Nederland. Maar liefst 602 dagen. En Irene Schouten die is blij dat ze sinds 3 weken eindelijk weer los kan. Ja, 2 weken geleden de eerste in Amsterdam. Nou ja, dan mochten we los, zeg maar. Dat was direct een hele mooie wedstrijd. En vorige week heb ik helaas niet meegedaan. En vandaag mocht ik weer los. Had je het gemist? Nou ja, ik heb af en toe hele leuke uitstapjes naar het Lange Baan. Dus ik doe alles met plezier. En het is niet dat ik het vorige week, dat ik dan... Ja, tuurlijk vind ik het jammer dat ik niet kan rijden. Maar ik heb wat moois voor terug. Ook de nummers 2 en 3 van vandaag combineren het marathonschaatsen met het lange baan schaatsen. En voor Marijke Groenewoud, die het zilver mee naar huis neemt, is marathonschaatsen genieten van het spelletje. Ja, marathonschaatsen is gewoon heel mooi om te doen. Dus ik heb wel gemist dat het vorig jaar niet doorging. Wat neem jij als, je combineert natuurlijk beide, dat lange baan schaatsen, het marathonschaatsen. Wat neem jij vanuit het ene mee naar het andere en andersom? Ja, de marathon is vooral gewoon ook een goede duurtraining voor de lange baan. En ja, verder, ja, het is gewoon leuk om te doen. Nou ja, ik vind het vooral een leuk spelletje. En het is ook een hele goede training voor bijvoorbeeld de 5 en de 3 kilometer. Maar ook voor de Maastart. En op tactisch gebied heb ik op de marathon best wel veel geleerd wat ik kan toepassen op de Maastart. Vanavond staan er meer bekende namen uit de lange baanwereld op het ijs van Tialf. Ze kunnen 5 wildcards per seizoen inzetten om mee te rijden met de marathons. Sven Kramer die deed het vorige week nog. En vandaag doet later op de avond bijvoorbeeld Jan Blokhuizen mee. Ja, en Heerenveen zie je dat wel vaker dan op andere wedstrijden. Maar ja, wel leuk als ze ook meedoen. Ze willen sterker worden, denk ik. Gewoon een goede training ook. Maar hoe leuk het marathonschaatsen ook is, de lange baan gaat voor en niet andersom. Ik ga woensdag naar Polen, rijd daar de wereldbeker voor de lange baan. En dan ben ik heel veel weg voor het lange baancircuit. En heel misschien rijd ik in december nog eentje, dat weet ik nog niet. Is dat een puzzel ook om te kijken van welke ga ik wel rijden, welke niet? Ja, ik ben veel zaterdagen weg. En als ik er eentje vrij heb, of vrij van het lange baan, dan wil ik heel graag een marathon rijden. Maar ik moet net kijken hoe dat, of ik in het buitenland zit of niet. Ja, ik heb me dan nu geplaatst voor de World Cup, dus dan mis je wel veel marathons. Dat is wel jammer. Maar ja, de World Cup is ook heel mooi om te rijden. Dus ja, dat gaat dan voor. Maar jij bent nu leider van het jongerenklassement. Hoe ga je dat doen? Ja, nog wel. Maar als ik een aantal marathons mis, zal dat wel verleden tijd zijn. Maar dat heb je er wel voor over. Ja, zeker. Ja, World Cup is hartstikke mooi om te rijden. Dus dat is nu het doel. Het staat allemaal ietsjes hoger dan een marathon schaatsen, ja. Houdt die afwisseling het ook extra leuk? Dat maakt het leuk, ja. Irene Schouten vertelde dat allemaal. We gaan snel naar het volleybal. Orion Dynamo Krijn, help ons, 5e set. Ja, komt de 5e set aan. Orion heeft hem keurig binnengehaald. Wist het verschil zelfs uit te breiden in de slotfase van de 4e set. En uiteindelijk was het in eerste instantie Dynamo dat vocht voor de kansen. Bal buiten geslagen. Daarna mocht Orion de thuisploeg gaan serveren. En Jasper Dievenbach maakte het daarna uitstekend af. Nadat Dynamo die bal over het net terug had gespeeld. Op zich een goede actie. Maar Dievenbach, ja, die speelt echt goed. Jasper Dievenbach een paar jaar geleden. Ik meen dat iets meer dan 2 jaar geleden was. Was hij helemaal klaar met volleybal en stopte er ook mee. Oud international ook. Speelde onder meer in Frankrijk bij Tours. De tegenstander van Dynamo volgende week in de CFV Cup. Maar ja, het ging toch weer kriebelen en hij keerde terug. En nu is hij belangrijk voor Orion. En zo staat hij eindstand van 25-19 in set 4 op het scorebord. Nou, het is hier een soort van carnaval. Alhoewel we toch echt in Apeldoorn zijn. We gaan ons opmaken voor set 5. Dat is een korte set tot 15 punten. Maar wel ja, denk ik, als je de hele wedstrijd bekijkt, een spectaculaire set. Want dit zijn 2 ploegen, ja, die willen winnen. Vorige week wist Orion met 3-2 te winnen bij Sliedrecht Sport. Maar verder alleen maar 3-0 en 3-1 overwinningen. Orion gaat ervoor. Dynamo, de landskampioen, wil hier natuurlijk in de Achterhoek niet verliezen. Kortom, er staat ons nog wat te wachten in set 5. PEC Zwolle tegen Cambuur. De sfeer zal er niet gezelliger op worden daar in Zwolle, Mark. Nee, want na 59 minuten staat het 0-2. En is Cambuur ook echt veruit de betere ploeg. En is er geen veldje aan de lucht voor het elftal van Henk de Jong. Nu mogen ze corner nemen. Mauleux, ja, corner die op de penaltystip landt, moet een goede zijn. Maar er staat helemaal niemand in een geel shirt. Mal schiet wel door tot bij de linkerkant van het veld bij Bangura. Bangura moet even terug. En ziet dan hoe Doken Smit wordt opgejaagd door Redan. Waardoor de bal helemaal in de voeten belandt van Stevens. Ook die wordt weer een soort van opgejaagd en trapt hem dan hard en hoog in de richting van Uldrikis. Dat is echt een beetje een uitzondering op de regel bij Cambuur. Want dat is echt de dissonant. Bijna alles wat hij doet en probeert mislukt. Als Paal de bal naar de linkerkant speelt. Naar ingevallen Atsic. Zojuist in de ploeg gekomen samen met Tedic. 2 aanvallers erbij. Kastaneer naar de kant. Maar deze paas, ja, hij deelt gewoon in de malaise. Is veel en veel te scherp naar de rechterkant. Daar kan Van Polen niet bij. Nou is Van Polen niet de allersnelste. Maar zelfs als hij het wel was geweest, als Castaneda nog gelopen had, dan was die bal echt niet binnen te houden geweest. Maar goed, dat levert weer een inworp op voor Cambuur. Twee mooie goals. Hoedemakers en Mauleur vlak na rust met die rakenvrije trap. Zorgen voor een comfortabele voorsprong na exact een uur spelen. Als Van Polen de inworp van Cambuur overneemt namens PEC Zwolle. Maar die zijn de bal dan ook weer heel snel kwijt. Hoedemakers wordt tegen het gras gelopen. En dan komt dan die gele kaart voor Strieder die er al een tijdje aan zat te komen. Ja, 27 keer zijn laatste waarschuwing gehad. En nu is Van Dijk het zat, krijgt hij geel. Dat kreeg Mees de Wit ook na natrappen. Ik had hem met rood van het veld gestuurd. Ja. Van greep niet in. Ja, jij ook? Ja, belachelijk. Ja, dan zijn we het daar in ieder geval hij over. Hij schopte weliswaar op de bal, maar het was zo richting iemand die daar al lag. Hij schopte hem toch ook op zijn kont? Ja, daarom. Het was heel merkwaardig. Ja, heel merkwaardig dat daar geen rode kaart voor getrokken is. Maar goed, geel, daar kwam hij goed mee weg. Het staat 0-2, een uur gespeeld plus 40 seconden. Cambuur aan de leiding in Zwolle. Gaan we naar motocrosser Jeffrey Herlings, die de leiding in de WK-stand afgelopen weekend heeft moeten afstaan aan Romain Fèvre. Nederlander ging in de Grand Prix van Garda meerdere keren onderuit en zag zijn naaste belager in beide manches voor hem eindigen. En de strijd om de wereldtitel is dan met nog twee Grand Prix's te gaan ongemeen spannend. Fèvre gaat aan de leiding met 614 punten. Tim Geijer 613 en Herlings op 611. Alles zal aankomen op morgen en aanstaande woensdag, wanneer de laatste wedstrijddagen zijn in Italië. Goh, nog nooit in deze situatie gestaan. Toch al vier wereldtitels gewonnen. Maar nu gaan we voor onze vijfde. Maar we staan met drie rijders binnen drie punten. Met nog twee wedstrijden te gaan op nog vier dagen vanaf nu. Dus de spanning is aan te snijden. Ja. Hoe ziet een gespannen Jeffrey Herlings eruit? Ja, dat gaan jullie waarschijnlijk morgen zien. Dus nu is het allemaal nog rustig. Maar natuurlijk morgen als het recht om gaat. Ja, ik weet het niet. Ik heb nog nooit in deze situatie gestaan. Dus ik weet echt niet wat ik ervan moet verwachten. Natuurlijk, ja, ik heb al drie jaar moeten wachten op een wereldtitel. 1920 door blessures, tweemaal niet gelukt. Dus ja, na drie jaar dan wil je toch wel een keer waarmaken. Dus ik ben benieuwd hoe ver we komen. Maar loop je dan te piekeren de afgelopen dagen? Nee. Met scenario's? Ja, je kunt natuurlijk zoveel scenario's bedenken. Maar wie had bedacht dat dit jaar zo zou gaan. Zeker naar de eerste wedstrijd in Italië. Vorige week stond ik alweer een manch voor en dan val je heel ongelukkig met de startreis over je motor heen. En dan ben je de volledige voorsprong, de volledige manch bij je weer weg. Dus je kunt bedenken wat je wilt, maar het gebeurt toch nooit zoals je bedenkt. En hoe groot is de drang om voor die vijfde wereldtitel te gaan, om hem echt te pakken? Ja, maximaal denk ik. Ik denk zeker maximaal. Maar wat moet ik ervan zeggen natuurlijk. We zijn met drieën. Alle drie willen het even graag denk ik. Natuurlijk Geijer, die heeft de meeste pressure denk ik. Want die heeft de laatste twee jaar gewonnen. En ook Fèvre. Ik denk dat die twee, als ze niet halen, meer falen dan ik. Want ik heb vier mandjes gemist. Drie door blessure en één keer door motorpech. Dus ik denk dat die harder falen als ik wanneer ik het niet haal. Je zegt ja, het heeft geen zin om scenario's door te nemen. Maar dat doe je toch wel. Dat je denkt, ja, het is natuurlijk een soort alles of niets vijf dagen moment nu toch? Ja, sowieso. Is alles of niets. Maar je weet niet wat er kan gebeuren. Je kan de startcrash hebben. De rest kan iemand met blessure tussenuit gaan. Je weet niet. Van alles kan gebeuren. Er kan een Siewer kan ertussen. Een Cairoli, een Prado. Hoe gaan de teams erop reageren? Hoeveel wat gaan de teamspelers doen? Van KTM, van Honda, van Kawasaki. Hoeveel gaan zich ermee bemoeien? Het weer. Je weet niet. Er kan zoveel dingen kunnen er meespelen. Dus het is momenteel een dubbeltje op zijn kant. In ieder geval, het blijft normaal goed weer. Dus het wordt wel eerlijke races zonder modder. Normaal, dus dat is het meest eerlijke. Het is ook een circuit dat je ligt, toch? Ja, zeker. Ik heb eerder dit jaar daar gereden. Ik geloof iets meer dan een maand geleden, de Motocross of Nations. Daar had ik zaterdags kwalificatie gewonnen en zondags beide manches. Met Team Nederland net tweede geworden. Dus die baan ligt me goed. Ik heb er al vaker gewonnen. En voor mij ligt de baan super. Ja. Wanneer slaat de spanning om naar adrenaline? Wanneer Sartek valt, denk ik, dan wordt de spanning adrenaline. Dat is morgen om 12 uur. Morgen om 12 uur, MXGP, Jeffrey Herlings. Wedstrijd zoals altijd live te zien op nos.nl. Krijn Schuitenmaker, vijfde zet, Orion Dynamo. 4-4 de stand en White pikt die bal op in het achterveld. Maakt de twee punten, twee van de vier van Orion in deze set. Ja, die blokkering van Dynamo staat geweldig. Robin Boekhout aan het net krijgt de bal tegen de arm aan. Zo is het Dynamo dat op voorsprong komt in een korte set tot 15 punten. En de ploeg van Strikwerda die koelbloedig langs de zijlijn wat pasjes zet. Nu op voorsprong. Ja, dan mag nu Rauwendink gaan serveren. Dat doet hij zonder heel veel risico te nemen. Daar komt Dievenbach. Nee, het wordt niet Dievenbach, maar een 3 meter aanval van Colin Zuidgeest. En dan betekent het dat het weer 5-5 wordt. Uiteraard de meeste fans van Orion hier in de zaal op de tribune. En die vinden het prachtig wat er hier gebeurt. Ja, die White ook geweldig om te zien. Adam White voor zijn tweede periode bij Orion. Speelde in Italië, Frankrijk, Duitsland, Zweden. Hij staat ontspannen te spelen. 5-5 de stand in de vijfde set. Mark Loostra, je kan je eigenlijk niet voorstellen dat PEC Zwolle nog terugkomt, hè? Nee. Nee, zo zit ik ook een beetje naar die wedstrijd te kijken. Ja, er is wel wat nieuw elan. Nu wordt Redan weggestuurd door Tadic. En dan kan Redan scoren, maar stuit hij in de korte hoek op de voeten van Stevens. Dat was een razendsnelle omschakeling. Intussen is ook Kerstens erbij gaan liggen. Heeft hij een blessure aan het hoofd. Wat daar precies gebeurd is, weet ik niet. Maar scheidsrechter Van der Eyck legt nu het spel stil. Officieel moet je dat gelijk doen bij een hoofdblessure. Dat leverde bijna de aansluitingstreffer op voor PEC Zwolle. Dat doorging. Tadic met de bal achter de laatste lijn van Cambuur. McIntosh kon Redan niet meer bijhouden. En schuin voor het doel probeerde hij het met een schot laag richting de verre paal. Maar zover kwam de bal niet, omdat de voet van Stevens de bal kon blokkeren. We zijn inmiddels 65 minuten onderweg. Bijna 66. En het staat 0-2 bij PEC Zwolle tegen Cambuur. En zoals jij al zei, je kunt je bijna niet voorstellen dat PEC gaat terugkomen in deze wedstrijd. Maar ja, je ziet het. Eén zo'n moment. Het is 1-2. En het kan weer alle kanten op. Sparta dan. Moeilijke fase. Maar vanavond onverwacht 3-0 maar liefst. Bij Willem II. 10 minuten voor tijd maakte Emeka de derde. Stond de eindstand op het bord. En kon trainer Henk Vreese is lekker achteroverleunen. Dat was even wennen voor hem. Ja, dat is niet iets wat ik heel vaak meemaak. In de afgelopen 4 jaar hebben we dat niet echt overdreven veel meegemaakt. Dus dat is allemaal mooi. Het was eigenlijk al in graniet geslagen in de rust. 2-0 voor. Ja, maar je weet zelf dat op het moment dat ze een aansluitingstreffer maken, hoewel die er voor mijn gevoel niet in zat. Ik had geen idee hoe ze dat zouden moeten doen. Nee, maar ja, je weet nooit. En dan kunnen wij ook weer onze kop kwijtraken natuurlijk. Maar gelukkig gebeurde dat niet. En konden we voor het einde nog de zekere winst binnentikken. Dit was voor Willem II en voor Sparta een wedstrijd die gewonnen moest worden. Hoe kan die dan zo eenvoudig jullie kant op vallen? Ja, ik denk dat we goed begonnen. En ik denk dat je ook geluk hebt dat je vanuit de spelervatting scoort. Dat zijn gewoon goede kansen. Is dat het geheim dan? Wie maakt de eerste goal? Ja, ik denk vaak op het moment waar je, zeker waar wij staan, zijn dat wel hele cruciale momenten, ja. Want dat geeft plotseling vertrouwen? Nou, ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd begonnen. Dus wat dat betreft is er niet echt, leeft niet bij mij het gevoel dat mijn jongens daar heel erg onder te lijden hebben op dit moment. Maar heel je omgeving die geeft je wel dat gevoel. Dus je voelt het wel misschien als een extra druk. Maar ik denk dat we uitstekend begonnen. En ik denk dat het ook wel mee zat in de spelervatting. En daarna heb ik wel een volwassen ploeg gezien. Uiteindelijk, ja, die eerste goal was uit de rebound van een corner, ja, zeg maar. De tweede was echt uit een corner. Het is twee keer een verdediger die scoort. Maar ja, knie zo die daarop let. Nee, voor mij maakt het al sowieso niet heel veel uit. En ik denk dat we in dit soort momenten ook wel behoorlijk kwaliteiten hebben. Dus ja, wat dat betreft prima. Zo'n tweede helft, wat is dan nog de valkuil? Nou, eerlijk gezegd, in de rust geef ik aan, gewoon doorgaan. Want we zijn nog niet zo ver dat we een wedstrijd even uit kunnen spelen. Want je ziet nog steeds in omschakeling dat we nog heel erg onzuiver zijn. En waardoor je mogelijkheden die kunnen leiden tot kansen, die creëren we nog steeds niet voldoende. Eigenlijk zeg je dus, zo goed waren we nou ook weer niet. Nee, eerlijk gezegd is dat ook zo. Ik vind als wij echt heel goed waren, dan hadden we deze pot met de mogelijkheden die er ontstonden, hè, de ruimtes die er ontstonden door het scoreverloop. Ja, dan vind ik dat je deze wedstrijd nog meer moet scoren. Nog comfortabeler had gewonnen? Ja, de score had beter moeten zijn dan dat we nu gedaan hebben. We zijn super blij, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk, als we echt goed zijn, dan gezien het wedstrijdverloop, dan hadden we veel meer hieruit kunnen en misschien wel moeten halen. Ik denk dat we elkaar goed begrijpen, maar toch gefeliciteerd. Ja, top. Dankjewel. Henk Vreese, de trainer van Sparta, dus 3-0 winnend. Orion Dynamo in die spannende vijfde set. Krijn. Blijft heel geconcentreerd volleyballen, hoor. 10-9 staat het nog altijd in het voordeel van Orion. Maar Dynamo mag nu gaan serveren om op gelijke hoogte te komen met Nico Marischij. Die service is heel hard. Goed opgepakt aan de kant van Orion. En weer is daar White. En weer is White belangrijk. Ja, fantastisch om zo'n speler te zien in de hal. En zo'n belangrijke rol te zien spelen. En als je ook ziet hoe ontspannen hij door over het veld loopt. En de stand op 11-9 brengt. Dan is dat een genot om naar te kijken. Alsof hij gewoon eventjes zijn dagelijks rondje door de supermarkt aan het doen is. Maar nu in een topper in de Eredivisie tussen Orion en Dynamo. 11-9, verschil 2 in het voordeel van Orion. Belangrijke fase in de wedstrijd als Orion weer gaat serveren. En als Dynamo gaat proberen het verschil weer kleiner te maken. Dat moeten ze dan voor de zoveelste keer doen. Eens kijken of nu White het opnieuw kan afmaken. Ja, hij doet het weer. Het wordt 12-9. Weer is het Australiër Adam White. Die staat er morgen op pole position. Hans Verloosoort. Helaas geen Max Verstappen, want die ging net een stukje rechtdoor door het gras. En zijn eerste run was ook al niet perfect. Iedereen nu in de tweede run. De finishvlag is gevallen. Dus dat betekent dat alle coureurs hun ronde mogen afmaken. Bottas is de snelste. Blijft hij ook de snelste? Ja, nu komt Hamilton over de finishlijn. En die verbetert de tijd van zijn teamgenoot niet. Mercedes 1, Mercedes 2. En Max Verstappen voorlopig de derde tijd. Er zijn nog een paar coureurs bezig aan een rondje. Maar het worden geen verbeteringen. Het worden zeker geen verbeteringen. Valtteri Bottas verrast. Ja, misschien verrast Mercedes ook wel. Want alle pijlen waren toch gericht op Red Bull. Die waren toch favoriet op dit circuit. Zeker met Max Verstappen, die in het verleden ook al grote successen heeft geboekt. Overwinningen heeft behaald. Maar het lukte vandaag gewoon niet. Eerst die achtervleugel die gerepareerd moest worden. Toen een foutje in de tweede run. En Sergio Perez laat het ook een beetje liggen voor eigen publiek. Perez die aansluiting zocht bij Max Verstappen. En ja, de Nederlander ziet hij de half buiten de baan. Zelf gaat hij ook buiten de baan daar door het gras. De Red Bull door het gras. En Verstappen redt het ook niet. Het is jammer. En de Mercedes staan morgen natuurlijk wel met z'n tweeën naast elkaar op de voorste startrij. En dat betekent dat de Red Bulls er op dat eerste lange rechte stuk achteraan moeten. Met die beruchte klep open. Met die achtervleugel open. En dan proberen om er langs te komen in een van de eerste ronde. Dat klepje ook open mag. Dat die DRS is geactiveerd. Want daar gaat het allemaal om. Maar Mercedes is zo razendsnel. Hamilton liet net een topsnelheid van 347 kilometer per uur noteren op dat lange rechte stuk naar de start, naar die eerste haakse bocht naar rechts. En of je dat morgen gaat doen, ja, dat zit er dik in natuurlijk. Want hij wil terugslaan. Hij staat op een achterstand van 12 punten ten opzichte van Max Verstappen. Verstappen die nu uit de auto komt op het rechte stuk. De auto staat geparkeerd. Niet op pole position, maar daarnaast. Naast Valtteri Bottas en naast Lewis Hamilton. Een grote teleurstelling toch voor Max Verstappen en Red Bull op het circuit van de gebroeders Rodriguez. Orion naar de overwinning kleinschuiten maken of komt Dynamo nog terug? Oh, nou, 13-10 staat het en het was White die ging serveren. Die kon, die kon met die bal uiteindelijk een matchpoint op het scorebord zien te krijgen. Dan moet je hem ook nog maar gaan verzilveren, maar die bal werd hoog overgeslagen. Viel dus buiten het veld. Het is Rauwerdink die er vanaf gaat bij Dynamo. Wordt gewisseld voor Frits van Gestel en Frits van Gestel gaat al meteen serveren. 13-11 het verschil, 2 punten heeft Orion nog nodig. En nu wordt er ook weer een time-out aangevraagd, dus dat betekent dus dat beide ploegen weer even naar de zijkant gaan. En wel een veerkracht van die ploeg van Dirk Sparidans. Ook vorige week al met 3-2 gewonnen. En nu een time-out bij een stand van 13-11 in de beslissende vijfde set. Geen time-out bij PEC Zwolle Cambuur. Maar komt Zwolle nog, Mark? Ja, wel een goed schot van Atsis. Die valt wel goed in hoor bij PEC Zwolle. Komt vanaf die linkerkant naar binnen. En dan met zo'n zwabbenbal met zijn rechtervoet zoekt hij de verre hoek. De bal stuit het een meter, misschien 2 meter naast het doel van Sonny Stevens. Maar wellicht is dit de aanzet voor een slotoffensief. Mogen we dat al zeggen? Na 73 minuten staat 0-2. Cambuur op voorsprong. En we verlieten u met een hoofdblessure van Kersten, centrale verdediger bij PEC Zwolle. Nou, die was groggy. En die is dus ook door Art Langeler naar de kant gehaald. Zijn vervanger heet Thomas van der Belt. En dat is dan ook wel weer leuk, want die staat dus met 2-0 achter. En zijn vader staat met 2-0 voor, want directeur van Cambuur Leeuwarden. Dat ziet hoe de bal van de voet van Lamproe nu naar de rechterkant naar Van Polen gaat. PEC Zwolle heeft nog een kwartier ruim plus extra tijd om in ieder geval de aansluitingstreffer te maken. Die misschien nu wel komt. De kopbal recht op het doel af van Sonny Stevens-Huiberts. Maar dat was hem bijna na 74 minuten. 0-2. Krijn dan weer bij het volleybal. Orion Dynamo. Met Orion, ja, hij wordt binnengehaald. Dieffenbach die langs het net liep. Die bal eigenlijk meepikte. En zo Orion op 15-11 zetten. Jasper Dieffenbach is de man die het afmaakt. En wat een geweldige vijfde set voor Orion. Ja, Dynamo dat mee bleef doen tot 13-10. Maar daarna was het toch echt Orion dat hier toe wist te slaan op geweldige wijze. De jonge ploeg, want die ploeg van Strikwerda is behoorlijk verjongd. Verliest hier eerste nederlaag van het seizoen. En Orion wint in eigen huis. Prachtig Sparidans. Prachtig voor de fans uiteraard. Want er zijn er heel veel uit Doetinchem die op deze wedstrijd zijn afgekomen. Het zit bij lange na niet helemaal vol. Maar dit is absoluut wel reclame voor Orion. En voor het topvolleybal in Nederland. Zo'n topper. Orion wint. Verstevigt de koppositie dus in de Nederlandse Eredivisie. Pakt er 2 punten bij. 1 puntje voor de moeite voor Dynamo. Want ze wonnen immers 2 sets. En zo is het een prachtige avond voor de thuisploeg. Orion wint met 3-2 van de landskampioen van Dynamo. Gaan we terug naar het voetbal van vanavond. Willem II is ook goed begonnen aan de competitie. Vorige week 5-1 nederlaag bij Utrecht. Nu 3-0 verloren van Sparta. Kortom, ze lijken de weg even kwijt. En dus is de vraag aan trainer Fred Grim. Wat is er aan de hand, Fred? Ja, wat is er aan de hand met Willem II? Ik denk dat we, even waar jij op doelt, we hebben gewoon een prima start gemaakt. We hebben punten gepakt. En we hebben de afgelopen wedstrijden, ja, hebben we die punten namelijk niet gepakt. En zijn we minder gaan spelen. En ja, dat zit in het team. Het is voor mij ook even analyseren en goed nadenken. Want als je deze week neemt met prima trainingen, met goed voetbal en een hele goede beleving, ja, dan strookt dat niet met vanavond. En ja, daar zullen we toch iets van gaan moeten vinden met elkaar. Jullie hebben een paar tikken gehad, hè? RKC voor de beker, FC Utrecht, forse nederlaag. Niet eens zo slecht gespeeld, zei je zelf vorige week. Eigenlijk wel goed gespeeld. De eerste 10 minuten van de avond zag het ook nog wel aardig uit. Nee, je hebt de bal, je valt aan, je krijgt corners. Ik ben het met je eens, dan ziet het er aardig uit. En dan zitten we ook echt in de wedstrijd. En dan krijgen we de goal tegen. Ja, en dan breekt er iets, lijkt het wel, in het team. En ja... Nou ja, je hebt natuurlijk niet alleen met technisch-tactisch iets te maken, maar ook met mentaal. En ja, je zal je dan moeten verzetten en je zal op dat moment het bij elkaar moeten pakken. En dan ga je voor de gelijkmaker. Maar ja, daar zakten we eigenlijk best wel door de ondergrens heen. Is dat eerste doelpunt dan bepalend voor het verloop van de wedstrijd? Nou ja, dat zie je als, vaak. Als je het nu bekijkt, misschien wel vanavond... maar nogmaals, wij hebben voetballend niet gebracht wat we kunnen en wat we moeten brengen in mijn ogen. En we hebben 3 goals tegen gekregen, ja, waar we de hele week mee bezig geweest zijn. De manier waarop. Hè. Dus, eigenlijk uit 2 corners bedoel je? Ja, corners, hoge ballen, ja, duels. Ja, en daar hebben we nagelaten om ons mannetje te staan. Hoe ga je hieruit komen? Ja, natuurlijk gewoon deze wedstrijd analyseren, nabespreken. En ja, dat zijn inkoppertjes. Maar ook weer gewoon goed trainen, het oppakken met elkaar. Ja, en die jongens weer met hun neus de goede kant op krijgen. Ja, wat je nodig hebt is natuurlijk gewoon ook weer een wedstrijd winnen. Ja, oké, okay, maar die was eigenlijk vanavond gepland. Dat was deze. Ja, dan de volgende. Dan de volgende. En zo is voetbal nou helemaal. Zei Fred Grim, de trainer van Willem II met 3-0 verliezend van Sparta. Mark Kloos, daar waren een paar vragen bij die we ook na afloop wel aan Pek Zwolle kunnen stellen. Ja, copy-paste zou ik bijna willen zeggen. Ja. 0-2 na 77 minuten. Maar we moeten er wel bij vertellen dat sinds de wissels van Langeler, met name Atsic erbij, ja, Tedic kwam tegelijk in het veld, is ook aanvaller. Maar niet echt betrokken bij het gevaar van Pek Zwolle. Maar Atsic wel. En Pek Zwolle is toch al 3 keer met een goede mogelijkheid dichtbij de 1-2 geweest. En dan weet je het maar nooit. Er zijn nu nog 13 officiële minuten te gaan. Nou ja, inmiddels springt de klok op 78. Dus 12 plus wat extra tijd. Dus Pek Zwolle heeft nog wel een kwartier. En als je er 1 in schiet, ja, dan zullen ze bij Cambuur-Leeuwarden toch ook wel nerveus gaan worden. De bal wordt ingebracht door Van Polen. Schiet bijna door tot bij de tweede paal. Maar Sonny Stevens staat een uitstekende partij te keeper, hoor. Pakte een inzet van Redan in zijn korte hoek met zijn voeten. En zojuist die vallende kopbal van Huiberts van dichtbij. Ik denk dat hij op de 5 meter naar die bal dook met zijn hoofd. En hem recht doorkopte tussen de palen. Maar daar stond de man in het paars vandaag, Sonny Stevens. Maar Cambuur voetbalt niet meer zo makkelijk als dat het een fase lang wel deed. Het had veelvuldig balbezit, maar daar is al niets meer van over. Pek Zwolle heeft echt het spel overgenomen wat dat betreft. En is met die 3 kansen dus ook al 3 keer dichtbij een doelpunt geweest. Dus op deze voet verder voor Pek Zwolle dan. En hem er 1 keer inschieten. En we krijgen een hele spannende en leuke slotfase. Voorzet van Paal vanaf de achterlijn. Daar is hij. Ja, Huiberts. Weer vallend gekopt. Nu op zijn knieën kopt hij hem tegendraads langs Stevens. Er wordt met bier gegooid, maar dat mag van mij. Want dit is uit blijdschap. En er staat ook verder niemand meer. En dan heeft Pek Zwolle met extra tijd nog een ruim kwartier te gaan. Want er staan nog 11 minuten te gaan. Er is veel gewisseld. Er is een lange blessurebehandeling geweest voor Kersten. Na die elleboog in zijn gezicht van Uldrikis. Niet bewust, maar daardoor wel geblesseerd naar de kant. Het is weer een wedstrijd. We gaan weer opschuiven naar het puntje van de stoel in Zwolle. 1-2, de nieuwe tussenstand na 79 minuten. Huiberts maakt hem. Goal! Een toer wie een kunstwerk. Een buitenlands voetbal overzichtje van de dag, Angelo de Wiel. Maar eerst nog even wat actuele tussenstanden van die wedstrijd die in het buitenland zo rond de klok van 9 begon. Ja, is een lekker laat begonnen inderdaad. In Italië speelt Cagliari de hekkensluiter tegen Atalanta. Om 9:15 begonnen. Het staat daar 2-1 voor Atalanta. In Spanje is om 9:00 begonnen Real Madrid tegen Rayo Vallecano. Stand is 2-0 voor Real door goals van Kroos en Benzema. Real is in elk geval voor even koploper in La Liga, als het zo blijft. In Frankrijk ook om 9:00 gestart Bordeaux tegen koploper Paris Saint-Germain. Daar staat dat 3-0 voor PSG. 2 keer Neymar, 1 keer Mbappé. En nog eentje in België. Koploper Union Saint-Gilles speelt sinds 9:15 tegen de nummer 5, Charleroi. 4-0 is de tussenstand. Ja, die gaan sensationeel goed. Hè? Dat gaan we ook volgen. Dan gaan we naar vandaag de toppers. Manchester United, Manchester City. Ja, een superieur City wint makkelijk met 2-0 op Old Trafford. En Donny van der Beek viel in. Oh, here you go, Donny. Another 10 minutes for you. Donny's second Premier League appearance of the season. Donny van der Beek came on as a substitute in the win here against Newcastle when Ronaldo was making his debut. So he's onto the field and he's replacing Fred. Tja, hij moet het nog steeds hebben van 3 minuten hier en 10 minuten daar. Hij is onlangs van zaakwaarnemer veranderd en zin speelt op een vertrek of een verhuur in de winterstop. Gaan we naar Duitsland, was ook een topduel. Nummer 1 tegen Bayern dus, tegen nummer 3 Freiburg. Alfonso Davies, Zane, Lewandowski slides in. Lewandowski scoort zijn 13e goal in 11 Bundesliga-duels. En Bayern brengt Freiburg dus de eerste nederlaag van het seizoen toe. Het werd 2-1 en Bayern blijft koploper. En dan de club die ze nog altijd een beetje kunnen volgen. Borussia Dortmund kwam ook in actie vandaag. In van Persie naar de far post! Deserved. The Leipzig diehard Yusuf Poulsen restores the lead for Leipzig. Ja, 2-1. Voor Leipzig. Dortmund verliest dus 2 keer achter elkaar. Eerst van Ajax en nu dus van Leipzig. Blijft 2e in de Bundesliga, maar Bayern loopt dus uit en staat nu 4 punten los. En bij Wolfsburg tegen Augsburg, die gaan gewoon verder eigenlijk na het ontslag van Mark van Bommel. Schokeffecten. Hallo, Otavio's cross! Superb header from the man in focus, Lucas Metscher. Wolfsburg wint na het ontslag van Mark van Bommel dus 3 wedstrijden op rij onder de nieuwe trainer Florian Kohfeldt. Dan gaan we nog even terug naar de Premier League. We hebben dus United City hebben we gehad. Chelsea, de koploper, bleef een koploper, maar speelde wel 1-1 hè, tegen Burnley. Ja, en Ziyech zat 90 minuten op de bank. Ondanks zijn winnende doelpunt afgelopen dinsdag in de Champions League tegen Malmö. En Juventus, zo moeizaam en zwalkend in de Serie A, zo goed in de Champions League. Maar vanavond met Matthijs de Ligt thuis gewonnen. 1-0 tegen Fiorentina, diep in de blessuretijd, dat wel hè? Ja. En in Spanje moest Barcelona naar Celta de Vigo. 3-0 voor met rust, de derde was van Memphis. Geen vuiltje aan de lucht, maar het wordt toch nog 3-3. Ongelooflijk, vindt ook Frenkie de Jong. I think we have a lot of quality, but of course we need to change a lot because you cannot accept if you're 3-0 up at halftime and then get a draw. Hij zegt, we hebben veel kwaliteit, maar we moeten echt wat veranderen. Want 3-0 voor met rust en dan nog 3-3 spelen, dat kun je echt niet accepteren. En wellicht dat Xavi, die als het goed is maandag wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van Barcelona, de boel wel op de rit krijgt. Wij gaan het volgen. We zijn er voor vandaag doorheen. Tot zover de round-up. Dank, Angelo. We gaan weer naar Mark Kloostra, PEC Zwolle tegen Cambuur 1-2. Dus weer spannend. Zeker weten. En het publiek gaat er ook achter staan. Als de bal richting Redan gaat, kan hem niet controleren. Paulussen, een van de invallers bij Cambuur, kan uitverdedigen. Maar ik vertelde u al dat Cambuur de bal niet meer in de ploeg kan houden. Dus zijn ze hem snel kwijt. De Wit namens PEC Zwolle. 10 meter over de middenlijn aan de linkerkant. Bal naar Adzic, die een uitstekende invalbeurt kent. Niet betrokken was bij het doelpunt, maar verder wel een plaag is voor Doken Schmid. Ja, overigens wel een goede wedstrijd speelt namens Cambuur. Als er een fout is nu bij Mees de Wit. En dan gaat Mauleux er met de bal vandoor aan de rechterkant van het veld. Nu nog een goede voorzet. Die komt er op de punt van de 5 meter in de voeten van Voet. Dat is een verdediger van PEC Zwolle. En die kan rustig op zijn dooie gemakje uitverdedigen. Maar die schiet echt alles naar de verkeerde kleur vandaag. Zo ook deze paas naar voren. Zo in de voeten van McIntosh. En dan kan Cambuur Leeuwarden weer overnemen. En gaat dat via een mooi driehoekje. Mauleux in de richting van Paulussen. Maar dan is hij de bal kwijt. Kolwijk invallen bij PEC Zwolle. Lijkt de bal te verspelen. Maar Hoedemaker strapt over de bal heen. En dan kan PEC Zwolle ermee vandoor. Waar het niet dat de bal ook te ver van de voet is van Kolwijk. En kan worden uitverdedigd door Van der Heijden. Ook weer ingevallen bij Cambuur. Ja, het grote wisselfestijn is begonnen. Kijk naar de klok. 84 staan er daarop. 1 voor PEC Zwolle. 2 voor Cambuur. PEC Zwolle zet aan. Tadic verliest de bal in de as van het veld. Maar PEC Zwolle neemt snel weer over. Van de gebeld. Controle niet goed, bal kwijt. En ingeleverd bij Dodeman. Dodeman, waar ga je met die bal naartoe? Nou, uiteindelijk de bal gewoon aan een ploeggenoot brengen. Nu langs de lijn naar Uldrikis. Uldrikis in duel met Van der Belt. Thomas Van der Belt sterk. Zet zijn lichaam er goed in en speelt hem terug naar Lamproe. Nog 5 spannende minuten te gaan in Zwolle. De stand is 1-2. Nog altijd in het voordeel van Cambuur Leeuwarden. Gaan we naar Jorrit Bergsma. Vanavond Marathon Cup 3 in Heerenveen. Vorige week was hij op de NK-afstand al de beste op de 10 kilometer. En vanavond een slijtageslag. Er gingen 80 schaatsers van start. Maar na 125 ronden kwamen er 3 over de streep. En Bergsma, Jorrit Bergsma, was de snelste. Het was wel onze bedoeling om een kopgroep te forceren. Omdat we weten dat onze groepen gewoon fysiek heel goed voorstaan. En dan wil je gewoon een harde koers. En op een gegeven moment dan... kom je vooruit te zitten met de ploeggenoot en iemand van een andere ploeg. En dan uiteindelijk komen we rond en dan is het voor ons ideaal. Ja, want dit marathonschaatsen werkt het dan zo als je het peloton inhaalt eigenlijk. Ja. Die moeten er allemaal af. Dus dan blijf je met z'n drieën over. Ja, klopt. Met z'n drieën hadden we 2 ronden voorsprong op het peloton. En dan rij je de laatste 5 rondjes met z'n drieën. En dan moet je met z'n drieën omstrijden. Dat is gewoon ideaal om dat samen met een ploeggenoot te doen in een kopgroep. Dan kun je dat perfect uitspelen en dan word je hier 1-2. Ja, maar je reed als laatste van die 3 natuurlijk. Ja. Je was de 3e en dan komt er toch nog zo'n eindsprint uit. Waar kwam die vandaan? Ik moest een beetje een tactiek bedenken van hoe kan ik hem hier winnen vanavond. Mats Stoltenborg van de Jumbo-formatie, die probeerde... weg te rijden met Sjoerd en ik voelde wel dat ik genoeg over had. Dat ik ze op schotsafstand, om zo maar te zeggen, kon houden. En ik dacht van, ik moet nu maar een perfecte moment afwachten. En dat was met 500 meter te gaan en toen klapte ik er overheen. En toen was het eigenlijk wel gedaan. Toch opvallend, degene die vorige week indruk maakte, jij en Irene Schouten, doen het hier vandaag opnieuw bij de marathon. Ja, we zijn gewoon in goede doen. Maar ik doe het hier niet alleen. Ik doe het hier ook met een ploeg die gewoon in vorm is. Die heb ik vandaag wel echt nodig gehad. Toch, je bent 35. Je zit volgens mij lekker in je vel op dit moment, of niet? Het gaat heel goed eigenlijk. Fysiek en technisch, het loopt allemaal gewoon heel goed. En in de marathon moet het ook gewoon een beetje meezitten. Maar als je goed bent, kun je het ook forceren. Maar ik zit ook gewoon lekker in mijn vel. Nog lang niet versleten. Ik zie het ook. Big smile eigenlijk op je hoofd. Je bent ook echt blij dat je hier op de baan staat, denk ik, of niet? Ook de marathonbaan. Ja, zeker. De marathon doe ik gewoon heel graag. Vorig jaar heb ik geen marathon kunnen rijden. Wel een lange baan, gelukkig. Maar in de marathon is er gewoon... Hier ben ik groot geworden, om zo maar te zeggen. Dat doe ik gewoon heel graag. Combineer je daarmee het beste van 2 werelden, de lange baan en de marathon op deze manier? Ja, zeker. De marathon heeft me altijd geholpen om ook goed te zijn op de lange baan. Het heeft elkaar altijd perfect aangevuld. Zei Jorrit Bergsma. Wij gaan snel weer naar Zwolle, PEC Zwolle, Cambuur, Mark Kloostra. Ja, het is 1-2 met nog 2 officiële minuten te gaan en ongetwijfeld 4-5 extra minuten. Cambuur is een beetje een porseleinen beeldje geworden dat met de pritstift aan elkaar gelijmd is, hoor. Dat is met hangen en wurgen. Die bal valt steeds in de 16 meter van Cambuur. Ternauwernood goed voor de geel-blauwe om uit te verdedigen. Maar het is eigenlijk, als je het zo beredeneert, wachten tot die 2-2 valt. Want de bal in de ploeg houden, dat doen ze al 20 minuten niet meer. De ploeg van uit Leeuwarden als paal inbrengt. Richting tweede paal wordt doorgekopt, notabene de hoedemakers. En kan worden uitverdedigd door Van der Heijden namens Cambuur. Bal weer opgevangen door PEC Zwolle op de middenlijn. Van der Belt, goede actie om Uldrikis heen. Daar komt weer een kaart. Ja, die Van der Eiken is ook druk, hoor, die scheidsrechter. Want die is ook altijd met gele kaart aan het strooien in de tweede helft. Uldrikis had er eigenlijk dus al eentje mogen, misschien wel moeten hebben. Bij die elleboog die in het gezicht landde van Kersten. Die daarna geblesseerd aan het hoofd naar de kant moest. Als even van de wereld moest met hoofdletsel naar de kant. Daar kreeg hij geen gele kaart voor, nu dus wel. Maar dat had dan zijn tweede geweest. Goed, paal gaat het proberen. 40 meter glijdt uit. En dan belandt de bal ook hoog over het doel van Sonny Stevens. En de belangrijkste vraag is, komt er nog een 2-2? En hoe lang mag PEC Zwolle na de 90 nog doorvoetballen? Het antwoord op die vraag komt over 40 seconden. Want dan zit de officiële speeltijd erop in Zwolle. Het is 1-2, Cambuur aan de leiding. Gaan we snel even het veld rijden. Lucinda Brandt won vandaag het EK op de Van Berg. Bij de mannen zal het lastiger zijn. Mathieu van der Poel is er niet bij. Maar we hebben wel een ervaren rijder met Lars van der Haar. Han Kok was erbij toen Van der Haar het parcours ging verkennen. Het is echt een volledig nieuw parcours, dus het is nog heel erg zoeken naar het gevoel. Er ligt echt nog geen, wij noemen dat altijd een beetje de harde sporen van het parcours. En het ligt er iets drassiger bij dan ik had verwacht. Maar ik vind het wel iets bijzonders. Het is veel klimmen en veel schuin op snelheid. En daar houdt Lars van der Haar normaal gesproken van. Hij is klein, explosief en is gewoon heel goed in het hard steile hellingen oprijden. En daar precies kan je op dit parcours het verschil maken. Ja, ik heb wel gevoeld dat je maar op 1-2 plekken echt iets hebben om aan het wiel te rijden. Dus ik denk dat het vooral gewoon moet proberen heel erg naar jezelf kijken en proberen eigen koers te rijden en gewoon aan te vallen. 30 jaar is Van der Haar inmiddels en hij rijdt al zo'n 10 jaar mee in de top van het veldrijden. Hij haalde medailles op WK's en EK's, won wereldbekerwedstrijden. Maar de laatste jaren verdween hij een beetje in de schaduw van Mathieu van der Poel. En dat is natuurlijk niet zo gek. Toch is hij zich blijven ontwikkelen. Ik denk dat ik wel iets door de ervaring heen wel iets beter kan relativeren. Sneller ook echt van een prestatie kan genieten. Vroeger was het al meteen de dag erop was je eigenlijk al niet meer tevreden, want er kwam alweer een nieuw weekend aan en ik probeer daar nu wel wat meer van te genieten. Maar uiteindelijk blijft de basis wel hetzelfde. Het is toch elk weekend weer presteren. En dat gaat best goed dit seizoen. Hij won nog niet, maar was al 4 keer tweede. Afgelopen maandag was hij nog derde op de Koppenberg, een cross over Kasseien. Die liggen hier op de Van Berg trouwens ook. Maar die eerste overwinning, die zit er een beetje aan te komen. Zo lijkt het. Ja, ik zit er denk ik op mijn parcours wel tegenaan. Je komt toch altijd wel iemand tegen die net ietsjes beter is of net een beter moment kiest. En ik probeer daar ook op te letten dat ik mijn momenten pak. Daar heb ik al mooie uitslagen mee gereden en hoop ik ook een keer mee te winnen. In ieder geval heeft hij tot nu toe in dit seizoen nog geen last gehad van Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Die twee beginnen pas later aan hun veldritseizoen. Maar toch, een kampioenschap zonder die twee. Wat zegt dat nou eigenlijk? Als zij er niet zijn, dan kunnen we er niet tegen rijden. En natuurlijk heb ik ze er ook liever bij, want dat maakt de cross ook compleet natuurlijk. Dus ik snap de vragen altijd wel. En ik denk dat er ook een beetje bij hoort. Een sport gedijt ook met idolen. Maar zonder die twee stijgen natuurlijk de kansen voor Van der Haar. Ja, zeker in eigen land. Dus ik hoop er zeker op. En ik denk met een beetje geluk zit het er ook wel in. Maar het moet nog eerst gereden worden. Lars van der Haar morgen bij het EK veldrijden. PEC Zwolle, Cambuur in extra tijd. Mark Kloostra. Ja, daar zitten er ook alweer 2 minuten van op. Toen de stadionspeaker bij die 1-2 stand. Cambuur dus op voorsprong. Toen de stadionspeaker riep dat er 6 extra minuten bij kwamen. Deed hij dat met een toon alsof PEC Zwolle zojuist de winnende goal had gemaakt in de Champions League finale. Dat is niet aan de hand. Maar het geeft aan dat de stadionspeaker er nog wel in gelooft. En waarom ook niet. Want Cambuur houdt echt met hangen en wurgen stand met die 2-1 voorsprong. En PEC Zwolle zet aan. PEC Zwolle heeft nog 2,5 minuut. Overstapje nu. Wordt daar Redan gevonden met een gelukje. Maar dan wordt hij uitverdedigd in de 5 meter door McIntosh. Ja, hij mist eerst de bal Redan recht voor het doel. Maar dan hobbelt hij door en is het dat McIntosh oplet. En die bal uiteindelijk uitverdedigd. Weer een corner voor PEC. Ik denk cornertje nummer 6 in de afgelopen 5 minuten. Nog 3 extra minuten en een beetje voor PEC Zwolle. Corner vanaf de linkerkant van het veld. Adzic, een goede corner. Dat is wat PEC nodig heeft. Dit is een goede. Die valt bij de tweede paal. Daar gaat hij loodrecht omhoog. En is het dan een nieuwe corner? Ja hoor, wel zeker. En dus mag PEC Zwolle het nog een keer gaan proberen. Redan werd gezocht en bijna gevonden. Weer Adzic. Nog 3 extra minuten te gaan in een spannende wedstrijd. Dat is het wel geworden. 1-2 de stand in het voordeel van Cambuur. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. De wedstrijd tussen Willem II en Sparta kwamen de bezoekers na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong door een kopbal van Bart Vriends. De verdediger van Sparta speelde misschien wel de beste eerste helft uit zijn leven. Je hebt wel van die dagen als voetballer dat alles lijkt te lukken, dat alles meezit en je als centrale verdediger opeens 2 doelpunten maakt. Bart Vriends beleeft zo'n avond in Tilburg weer met het hoofd en weer is het raak. En ja, Henk Vreese, die kijkt eens naar Nordin Bukhari en die denkt zo, dat is best goed wat die Vriends daar doet. En zo is het ook. En zo is het ook. En in de tweede helft werd het zelfs 0-3 door Emmanuel Amega. En zo pakte Henk Vreese de 2e overwinning van dit seizoen, maar met te weinig doelpunten, vindt de trainer van Sparta. Ja, de score had beter moeten zijn dan dat we nu gedaan hebben. We zijn super blij. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk, als we echt goed zijn, dan gezien het wedstrijdverloop, dan hadden we veel meer hieruit kunnen en misschien wel moeten halen. Nou ja, aan het aantal doelpunten werkte Bart Vriends in ieder geval wel mee, want de verdediger was dus 2 maal trefzeker. God in Frankrijk, ja, zeker. Ja, lekker. Ik schrok er zelf een beetje van dat het 2 keer lukte. Ik geloof niet dat het eerder is gebeurd in mijn carrière, maar ja, heerlijk. Bart Vriends, dus Willem II lijkt na de goede seizoenstart steeds verder af te zakken. Maar hoe het komt, Fred Grim, die weet het nog niet. Het is voor mij ook even analyseren en goed nadenken. Want als je deze week neemt met prima trainingen, met goed voetbal en een hele goede beleving, ja, dan strookt dat niet met vanavond. En daar zullen we toch iets van gaan moeten vinden met elkaar. Ja, PEC Zwolle, Cambuur, Mark Kloostra, die extra tijd zit er ook bijna op, denk ik, hè? Ja, de laatste minuut van de extra tijd is zojuist ingegaan. En de bal is in de handen van Sonny Stevens. Dat is de keeper van Cambuur die hem hard en hoog naar voren trapt. Het was echt overleven in de slotfase voor Cambuur. En ze lijken stand te gaan houden en 3 belangrijke punten weer te gaan bijschrijven. Want dan kruipen ze zomaar het linker rijtje in. Op doelsaldo 8e, maar gewoon gedeeld 6e Cambuur. En dat is niet na 3 wedstrijden. Nee, dat is dan na 12 wedstrijden Eredivisie. Nadat ze vorig seizoen nog een divisie lager speelden. Gaat dan gelijk een einde komen als PEC Zwolle verliest vandaag van Cambuur. 1-2 is de stand met nog 30 seconden te gaan aan een mooie serie van PEC Zwolle. Want de laatste keer, 6 jaar geleden, dat beide ploegen tegenover elkaar stonden, werd het 2-2. Dat kan nog altijd. Maar de 9 edities daarvoor werden gewonnen door PEC Zwolle. Dat nu een overtreding maakt, ver op eigen helft, bijna bij de achterlijn, 5 meter daar vandaan. En dan mag Cambuur dus een vrije trap nemen en dan tikken de seconden toch echt weg. En lijkt Cambuur hier weer te gaan winnen. De 2e overwinning op rij. Vorige week in Waalwijk 3 punten opgehaald. Toen was het ook benauwd. 0-1. Nu werd het benauwd. Want er was aanvankelijk voor Cambuur helemaal niet zoveel aan de hand. Toen het op een 2-0 voorsprong kwam en veel de bal had. Maar vanaf de dubbele wissel en met name die van Atsic. Bram van Polen, wat doe je nu zeg? Die loopt nog eventjes naar Paulussen toe en geeft hem een beuk. Krijgt daarvoor een gele kaart. Ja, er zijn ook scheidsrechters. We hebben hier al eerder een halve discussie over gehad. Met Mees de Wit, die geel kreeg na natrappen. Je kunt hier ook gewoon rood voor geven, want de vrije trap moet nog genomen worden. Paulussen staat daar een beetje te treuzelen. Natuurlijk doet Paulussen dat, want zijn ploeg staat met 2-1 voor. En dan loopt Van Polen naar hem toe. Het is overigens Maule. En dan geeft hij hem met zijn onderarm een flinke zwieper. Maule maakt dan heel veel theater en gaat theatraal dus tegen het gras. Maar goed, de gele kaart voor de aanvoerder. En dan is de tijd ook op. En dan wint Cambuur Leeuwarden. En staan ze gedeeld 6e in de Eredivisie. 2-1 wordt het op bezoek bij PEC Zwolle. Dat opnieuw verliest. En het gat met de nummer 1 na laatst voor PEC, dat is Fortuna, is na vandaag 5 punten. En dan heeft Fortuna ook nog eens 2 wedstrijden te goed. Kortom, een slecht resultaat. PEC begon gewoon te laat met voetballen. 1-2 de eindstand. Gaan we naar de andere wedstrijd ook van vanavond. In een leeg stadion in Nijmegen werd er pas in de 2e helft gescoord. Dat ging dus in de wedstrijd tussen NEC, NEC en Heerenveen. Akman glijdt weg en schiet binnen. In eerste instantie kapt hij en dreigt hij om te vallen. En op het moment dat hij overeind blijft, is hij dan ook daadwerkelijk zo goed vrijgekomen dat hij die bal voorbij Maus kan krijgen. En dan is het 1-0 voor NEC. Als je de hele wedstrijd tot nu toe pakt, is die voorsprong dik verdiend voor de ploeg. Maar ondanks dat die voorsprong verdiend was voor NEC, kwam Heerenveen terug in de wedstrijd tot Joey Veerman. En die 1-1 stand bleef ook na het laatste fluitsignaal op het scorebord staan. Er staan nu 2 balende ploegen op het veld. Want NEC had kunnen winnen. En ook bij Heerenveen hebben ze het gevoel, we hadden hem ergens ver weg nog wel kunnen pakken. Het is allebei niet gelukt, want de wedstrijd in de Goffert eindigt tussen NEC en Heerenveen in 1-1. En NEC dacht dan ook aan een kans en een prachtig schot van de NEC'er Okita, maar zijn trainer Rogier Meijer zag dat schot er net niet ingaan. Ja, vanaf de zijkant was het moeilijk te zien, omdat je die bal natuurlijk niet helemaal ziet vertrekken welke lijn die heeft, maar ja, het was een geweldig schot. Ik denk dat dat ook een beetje dan nog overheerst. En aan de andere kant had je hem ook nog tegen kunnen krijgen. Het was op dat moment heel open. Dus uiteindelijk moeten we denk ik ook tevreden zijn met het punt. En met dat punt staat NEC nog op een plaats die recht geeft op de play-offs voor Europees voetbal. Daar wil de aanvaller Okita nog even niet aan denken, hoor. Ja, we don't think about this. You know, this is too far. We just come from Keuken Kampioen. And we just want to play and enjoy and stay in first league. You know, this is the first objective. And after, we're gonna see after what we can do. Eerst maar eens even erin blijven, zegt hij. Bij Heerenveen waren enkele blessures. En door de afwezigheid van Sven van Beek speelde Siep van Ottelen tegen zijn oude club en was betrokken bij beide doelpunten.